باب نمبر 20، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ حصہ سوم۔ ماہ کامل کی وہ برف رات، کوہسار پہ سفید برف دمک رہی ہے، ایک قدم کا نشان تک نہیں ہے، ایک تنہائی کی سلطنت ہے، اور یوں لگتا ہے جیسے میں ملکہ ہوں۔ میرے اندر کے طوفان کی طرح باہر کی ہوا بھی غرا رہی ہے، میں اپنے شر کو اندر نہیں دبا سکی۔ خدا جانتا ہے میں نے کتنی کوشش کی کہ ان کو معلوم نہ ہونے دوں، وہ اچھی لڑکی بن جاؤں جو مجھے بننا تھا، چھپا لوں، محسوس نہ کروں، ان کو پتہ نہ چل جائے۔ مگر خیر، اب جان گئے سب، سو جانے دو، جانے دو، اب نہیں دبا سکتی اس کو اندر، جانے دو، جانے دو، مڑ جاؤ اور دروازہ پٹخ دو۔ لوگ کیا کہیں گے مجھے پرواہ نہیں، ٹھنڈ سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں۔ عجیب بات ہے کہ کیسے ذرا سے فاصلے سے چیزیں چھوٹی دکھائی دینے لگتی ہیں، اور وہ خوف جو کبھی مجھے گھیرے رہتا تھا اب مجھے چھو بھی نہیں پا رہا۔ اب یہ دیکھنے کا وقت ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اب اپنی حدود کو آزمانا ہے اور توڑنا ہے۔ نہ کوئی صحیح، نہ کوئی غلط، کوئی اصول نہیں میرے لیے، میں ہوں عذاب، جانے دو، جانے دو۔ تم اب مجھے کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھو گے، یہاں کھڑی ہوں میں اور یہیں رہوں گی میں۔ طوفان کو برپا ہونے دو، کسی برف شار کی طرح ایک خیال دل میں جم سا جاتا ہے، میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی، ماضی میں رہ گیا، جانے دو، جانے دو، اور میں اٹھوں گی تازہ صبح کی طرح، جانے دو، جانے دو۔ وہ پرفیکٹ کر اب نہیں رہی، اور یہاں کھڑی ہوں میں دن کی روشنی میں، طوفان کو برپا ہونے دو، ٹھنڈے سے مجھے فرق پڑا کبھی نہیں۔ ایلزا کوئن، فروزن۔ فسی نے تیز قدموں سے راہداری عبور کی اور اس طرح پہ قابو پائے، دروازہ کھولا تو گارڈز اور میری خاموش کھڑے نظر آ رہے تھے۔ سادی کے کمرے کی چوکھٹ پہ خاور کھڑا فرش کو دیکھ رہا تھا، جہاں بے سود گارڈ لیٹا دکھائی دیتا تھا، اس کی آنکھیں کسی نے بند نہیں کی تھی، وہ ہنوز شوق کے عالم میں کھلی ہوئی تھی۔ سادی زمین پہ سادی اکڑوں بیٹھا تھا، گھٹنے سینے سے لگائے وہ شل سا سامنے خلا میں دیکھ رہا تھا، مٹھی سختی سے بند تھی۔ کیا ہوا ادھر؟ فسی خود پہ غصہ طاری کرتا، گارڈز کو ہٹاتا، تیزی سے اندر داخل ہوا، لاش کے قریب جوتے روکے، وہ کھانا لے کر اندر گیا۔ پھر کچھ دیر بعد سادی نے آواز دی، میں آئی تو یہ دونوں اسی حالت میں تھے، یہ کچھ بتا نہیں رہا تھا، تو میں نے خاور کو بلایا۔ میری جلدی جلدی کہنے لگی، گارڈز بھی دم بخود تھے، مرنا یا مارنا ان کے جاب ڈسکرپشن میں شامل نہ تھا، وہاں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا ساتھی گارڈ سادی یوسف کو قتل کرنے اندر گیا تھا، اور جس نے اسے بھیجا تھا اب وہ پنجوں کے بل لاش کے قریب بیٹھا۔ اس کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی ہے، خاور نے خشک لہجے میں اسے مخاطب کیا، مگر پسی نے جھک کر اس کی نبض چھوئی، گردن پہ ہاتھ رکھا، پھر احتیاط سے ہاتھ کی پشت دیکھی، وہاں موجود نشان واضح تھے۔ کہاں سے آیا زہر تمہارے پاس، بولو؟ اس نے سادی کو جھپٹ کر کھڑا کیا، سادی ابھی تک اسے نہیں دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں سامنے دیوار پہ جمی تھی۔ فسی نے پہلے جبرن اس کی بند مٹھی کھولی، اندر مڑی توڑی تصویر تھی، پھر اس نے اس کی تلاشی لی، جیبیں تھپتھپائیں، پورا کمرہ چیک کیا، ایک ایک چیز چھان مارو، زہریلا انجیکشن کہاں سے آیا، مجھے جواب چاہیے، اس کی بھی تلاشی لو۔ خاور کی طرف اشارہ کرتے وہ گرجا تھا، خاور نے اپروچ کا کر ہاتھ اٹھا دیے، گارڈز آندھی طوفان کی طرح کمرہ کنگالنے لگے۔ میری وہاں سے ہٹ آئی، قریباً ایک گھنٹہ گارڈز اس کے کمرے کو چھانتے رہے، ہر شے اٹال دی، بکھرا دی، مگر زہریلی سرنج نہ ملی۔ فصیح جواہرات کو کال ملاتا وہاں سے نکل گیا، وہ سخت پریشان لگتا تھا۔ کمرے میں وہ دونوں تنہا رہ گئے تو خاور نے ایک گہری نظر سادی پہ ڈالی، جو پھر سے فرش پہ اکڑوں بیٹھا تھا، شل ساکت، لاش اب وہاں نہیں تھی۔ شکر کرو بر وقت میری نے وہ پین چھپا دیا، ویسے کہاں سے آیا وہ تمہارے پاس؟ وہ نہیں سن رہا تھا، بس یک ٹک دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تم پہ حملہ کرنے آیا، تم نے اسے مار دیا، ٹھیک کیا، اب ہم زیادہ دن یہاں نہیں رکیں گے، ماہ کامل کی رات قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے اب بھی کچھ نہیں کہا، خاور سر چٹک کر باہر نکلنے لگا تو وہ بولا، اس کی بھی فیملی تھی، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے مٹھی کھولی، یہ اس کی جیب میں تھی، اس کی بیوی کی تصویر، ساتھ میں ایک بچی بھی ہے، دو لوگ تھے اس کی فیملی میں، میں نے جس کی جان لی وہ ایک باپ بھی تھا، وہ ایک قاتل تھا، خاور ناگواری سے بولا، وہ ایک انسان تھا۔ سادی نے آنکھیں اس کی طرف موڑی تو وہ سرخ تھی مگر خشک تھی، ان میں اس وقت بہت سے جذبات تھے، دکھ، غصہ، گلٹ، بے بسی، اور ان میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر مبارک ہو سادی یوسف، آج سے تم بھی ہم جیسے قاتلوں میں شامل ہو گئے ہو، خاور بگڑ کر کہتا باہر نکل گیا۔ سادی نے زخمی نظروں سے اسے جاتے دیکھا تھا، اس کا دماغ ابھی تک شل تھا۔ मैं ऐसे जमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है। सुबह धुंध में डूबी थी, कहीं कोई सुनहरी किरण जरा देर के लिए झांकती फिर धुंधलकों में गुम हो जाती। सुमन ने स्टडी रूम अपने नए कमरे यानी अपने नए कमरे का दरवाज़ा खोला तो लाउंज में मामूल की गहमा गहमी नजर आई। सदाकत अब्बा की व्हीलचेयर बाहर ला रहा था, हसीना अंडे फेंट रही थी, नुदरत फ्रिज खोले खड़ी थी, सैम यूनिफॉर्म में मलबूस नाश्ते के लिए दहाई दे रहा था। ऐसे में सब ने स्याह कोट में मलबूस तैयार सी जुमर को स्टडी से निकलते देखा था। नुदरत बिल्कुल ठहर गई, अभी कल ही तो फारिस आया था और अब्बा ने भी चौंक कर उसे देखा। तुम इधर थी? नुदरत ने सदाकत के बाहर जाने का इंतजार बामुश्किल किया और फिर पूछे बिना नहीं रह सकी। वो जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी मुड़कर बिना किसी तासुर के साथ नुदरत को देखा। जी मुझे देर तक केस स्टडी करना होता है, सादगी से कहकर सीने चढ़ने लगी। अब्बा को बिलखसूस नज़रअंदाज किया जो बिल्कुल खामोशी से उसे देख रहे थे। जीने अबूर करते हुए उसे अपनी पुष्ट पे सब की हता के हसीना तक की नजरें महसूस हो रही थी। अभी वो ऊपर पहुंची ही थी कि फारिस और उसके साबका कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर निकला। जीन्स पे पूरी आस्तीन का सफेद स्वेटर पहने वो ताजा दम लग रहा था, उसे देखकर मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम, ऐसे मुस्कुराकर बोला कि वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। निगाहें अब तक पुष्ट पे गड़ी महसूस हो रही थी। वालेकुम सलाम, मेरे जाने के बाद कितने खुश लग रहे हो। वो हल्का सा हंसा और नफी में सर हिलाया, फिर उसकी तैयारी देखकर इस्तफसार किया, कोर्ट जा रही हो क्यों? तुम्हारे केस की वजह से जितने लोगों के केसेस मैंने लटकाए हैं ना, उनको भी तो देखना है। और हाँ, मेरी फीस नहीं अदा की तुमने? फारिस ने गहरी सांस ली। मेरी दूसरी जॉब भी जा चुकी है, नहीं मिलते ही अदा कर दूंगा, कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। सुमर ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। सिर्फ कुछ दिन? तंबीह की और फिर हन्ना के कमरे की तरफ बढ़ गई। फारिस नीचे उतर आया। नुदरत उनको नॉर्मल देखकर वापस कामों में लगी, मगर अब्बा बिल्कुल खामोशी से कुछ सोचते रहे। उसने हन्ना के कमरे का दरवाजा खोला तो वो बेड पे कंबल लिए टेक लगाए बैठी थी, उलझे बाल सोती सूरत बिल्कुल चुप सी हुई, घुटनों पे जमे लैपटॉप को देख रही थी। सुमर बेड के किनारे आ बैठी। सो हमारी इतने महीनों की मेहनत जाया होगी, वो फ्लैश बेकार है। वो गैर मामूली चुप थी। हमें फारिस को बता देना चाहिए, पिछले 3-4 माह फारिस की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते थे, मगर अब हमें शादी के लिए फौरन कुछ करना है, हमें वो फ्लैश चाहिए। हन्ना क्या देख रही हो? शेरू का इनबॉक्स, पुरात अलीशा से बात करता रहा था, याद है उसको एक दफ़ा एक लड़की ने पिटवाया था, हारून उबैद की बेटी आबदार उबैद, मगर अलीशा उसे बता रही है कि उसे हाशिम ने पिटवाया था। वो सारा किस्सा सुना रही थी, पथराई हुई नजरें अब भी स्क्रीन पे जमी थी। जुमर उसके साथ आ बैठी और गौर से सारी गुफ्तगु पढ़ने लगी। हुनैन ने शुरू का पोर्शन छुपा दिया था, अब जुमर को क्या बताए? कौन है ये आबदार उबैद? हन्ना ने गूगल करके नतीजा उसके सामने रखा। वो किसी सेमिनार में अपने वालिद के हमरा खड़ी थी, सुर्ख स्कार्फ लिए गरे आंखों वाली खूबसूरत लड़की जो सफ़ेद पैंट और भूरे कोट में मलबूस थी, किसी बाहर के मुल्क की तस्वीर थी। ये तो वो कहते कहते चुप हो गया, अब हुनैन को क्या बताए? नीचे आई तो फारिस, नुदरत और उसामा किचन में गोल मेज के गिर्द नाश्ता कर रहे थे। सैम बोले जा रहा था और फारिस मुस्कुरा कर सुन रहा था। ऐसे में अपा लाउंज के दूसरे किनारे बैठे थे, चुप, बिल्कुल चुप। सुमर ने अपना कप लिया और उनके साथ आ बैठी। हम ठीक हैं, आपने देख तो लिया है, कदरे बेन्यासी से शाने उचकाकर कप लबों से लगा लिया। अब्बा ने उन्हीं संजीदा खामोश नजरों से जुमर को देखा। मैंने देखा है तुम दोनों नॉर्मल तरीके से बातें कर रहे थे, मैं तुम्हें बताऊं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये सब पहले दिन से चला आ रहा है, अब तुम लोग आदि हो चुके हो। उनके लहजे में क्या क्या नहीं था, चाहे उसको अंदर तक तेजाब की तरह जला गई। वो बिल्कुल सुन रह गई थी, फिर बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। ऊपर अपने बेड पे बैठी हुनैन उसी सतर को बार बार पढ़े जा रही थी जो शेरू ने अलीशा से कही थी। भाई शादी कर रहे, भाई शादी, भाई शेख की दवा, अपने टीचर की दुआ, फजर की कजा, सलवात। अब सब उसके जहन से महू हो चुका था, उसकी सारी दुनिया बर्फ हो गई थी। मेरी कश्ती को भला मोज डबो सकती थी, मैं अगर खुद ना शरीक कफ दरिया होता। कसरे कारदार भी उसी सुख धुंध में डूबा था। अपने कमरे में सिंगार मेज के सामने खड़ा हाशिम अपने अक्स को देखते हुए टाई की गिरा लगा रहा था। चेहरे पे संजीदगी थी, गीले बाल पीछे को ब्रश किए वो अब बेहतर लगता था, गोया पिछले चंद माह की बेसुकूनी धीरे धीरे अनका हो रही थी। तभी उसका फोन बजा, उसने सिंगार मेज पे रखे मोबाइल का स्पीकर ऑन किया और कफ लिंक्स उठाते हुए बोला, हाँ बोलो फसी। सर रात में आपका फ़ोन ऑफ था, मैं बता नहीं सका, सादी ने गार्ड को कत्ल कर दिया है। कफ लिंक को कफ पे नथी करते उसकी उंगलियां ठहर की, लम्हे भर के लिए वो मुंजमद हो गया। कत्ल? गार्ड उसके कमरे में गया और कुछ देर बाद उसके वहां से लाश मिली। जहर के इंजेक्शन से मारा गया है उसे। कैसा इंजेक्शन? वो चौंका। हमने बहुत ढूंढा मगर इंजेक्शन नहीं मिला, उसके पास से कुछ भी नहीं मिला। फंसी, मेरी बात कान खोल कर सुनो, वो बोला तो आंखों में गुस्सा और चेहरे पे सख्ती डर आई थी। अगर मुझे कभी ये इल्म हुआ कि तुम खावर या सादी को मेरे खिलाफ किसी भी तरह इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा वो तुम्हारी सात नस्लें याद रखेंगी। सर, हम खुद शौक में के इंजेक्शन। ओ शट अप, बेवकूफ़ समझ रखा है तुमने मुझे, वो गराया। जहर तुम लोगों के अलावा कौन दे सकता है उसे? सर आप यकीन कीजिए, मैं सादी यूसुफ कभी किसी को कत्ल नहीं कर सकता। मुझे क्या मालूम उसने ऐसा अपने बचाव में किया या तुम अपने किए गए कत्ल उस पे डाल रहे हो। कल रात से पहले मुझे वो इंजेक्शन चाहिए वरना मैं तुम सबको ज़मीन में गाड़ दूंगा। फोन बंद किया तो उसका मूड सख्त ख़राब था। स्टैंड से उठाकर कोट पहना और आईने में खुद को देखते परफ्यूम गर्दन पे छिड़की। तभी दरवाज़ा बिना दस्तक के खुला। हाशिम ने नागवारी से चौकट को देखा, वहां नौशीरमा खड़ा था। शब ख्वाबी की टी शर्ट में मलबूस वो सुर्ख आंखों से उसे देखता चंद कदम अंदर आया। मैं इस वक्त बात करने के मूड में नहीं हूँ शेरू, वो मुड़ कर खराब मिजाज से कहता टाइप इन टाइप पे लगाने लगा। वो कौन था? वो इतनी अजीब आवाज में गराया कि हाशिम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, माथे पे सलवटे पड़ी। तुम्हारे मैनर्स कहाँ है शेरू? शेरू जवाहरात ऊपर किसी काम से आई थी। खुला दरवाजा देखकर और शेरू की आवाज सुनकर वो मोहताजब सी चौकट पे आ खड़ी हुई। वो लड़का जिसने मुझे यूनिवर्सिटी में पीटा था वो कौन था? हाशिम के अबरू भेजे तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ टाइप इन को जोड़ती उंगलियां सख्ती से भेज ली। तुमने मुझे कभी ऐसे किसी लड़के के बारे में नहीं बताया। मगर आप जानते हैं, वो चिल्लाया, आपने उसे भेजा था मुझे मारने क्योंकि मैंने आपकी आबदार को कॉल्स की थी। शेरू तुमने किसे तुमसे तुम्हें किसने कहा ये? जवाहरात मोहतात आवाज में कहती उसके करीब आई नौशीरमा ने पलट कर सदमे और दुख से उसे देखा। आप भी जानती थी, आप भी इसमें शामिल थी और वो आपका शोहर भी। नौशीरमा हाशिम गर्जा था, गुस्से से आंखें सुर्ख हुई। मेरे ऊपर मत चिल्लाओ, नहीं था वो मेरा बाप, जो एक बेटे को दूसरे से पिटवाए वो मेरा बाप नहीं था, वो हलक फाड़ कर चिल्लाया था। तुम्हें किसने बताया ये सब? आबी ने। जवाहरात ने उसका बाजू थामना चाहा मगर वो दो कदम दूर हटा। मेरे करीब मत आइए, मैंने कभी आपको नहीं बताया उस लड़के का, क्योंकि उसने मेरी तोहीन की थी। उसने मम्मी, उसने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया था। इतने सारे लोगों के सामने उसने मुझे ज़मीन पर गिराकर मारा था। सादी ने मुझे नहीं बचाया, मैं इतने साल सादी से नाराज़ रहा मगर उसको आप ही ने कहा था दूर रहने के लिए। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। मगर शेरू ने नफी में सर हिलाया। किस मुंह से आप लोग मुझे इल्ज़ाम देते हैं कि मैंने अपने आप को अगवा करके आपको धोखा दिया? मैंने धोखा दिया? शुरू तो आप सबने किया था। उसके सुर्ख आंखों में पानी था और हाथ गुस्से से कांप रहे थे। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा था नौशीरमा, और पिछले कई माह से भी मैं तुम्हारी गलतियों को संभाल रहा हूँ। सादी ने रात एक गार्ड को कत्ल कर दिया, अब मुझे उसको भी संभालना है। जवाहरात की गर्दन में गिल्टी सी डूब कर उभरी मगर चेहरे पे डर आया। ताजुब मसनूई था, उसे खबर मिल चुकी थी। तुम्हारे पीछे मैं कितना ख्वार हुआ हूँ अंदाज़ा है तुम्हें, वो डपट कर बोला था। आप हमेशा अपना दिफा दूसरे पे चढ़ाई करके करते हैं, जैसे हर दफ़ा मेरी गलती हो मगर आप नहीं। शेरू, डैड ने एक दफ़ा मुझे भी पुलिस के हवाले। बस कर दे मेरे साथ झूठ बोलना, वो चीखा था। इसी तरह डिनर टेबल पे बैठकर फारिस के ख़ानदान को अपने पास खाने पे बुलाकर आप दोनों उनकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोलते हैं। हाशिम का हाथ बेख्तियार उठा था मगर उससे कबल के वो नौशीरमा के चेहरे पे तमाचा रसीद कर पाता, शेरू ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे दोबारा मारने की गलती मत करना हाशिम करदार, और उसकी कलाई को झटका देकर नीचे गिराया। हाशिम मुंजमद रह गया। बिल्कुल सुन शेरू, जवाहरात ने शस्तर सी आवाज बामुश्किल निकाली मगर वो उसे घूरते हुए गराया। मेरा नाम नौशीरवा है, और सामने रखे कोर्ट स्टैंड को ठोकर मारियो वो दीवार की तरफ लुढ़का। कितनी ही चीजें गिरी और नौशीरवा गुस्से से कांपता हामता दरवाजा ठा मारकर बाहर जा चुका था। चंद लम्हे शस्तर सा सन्नाटा वहां छाया रहा, फिर जवाहरात हाशिम की तरफ बढ़ी। अभी वो गुस्से में है, जरा देर में मुझे अकेला छोड़ दे मम्मी, वो आईने की तरफ मुड़ गया और घड़ी उठाकर खोलने लगा। चेहरा सपाट और सख्त हो चुका था। हाशिम आउट, मम्मी नाओ, वो थाड़ा था। जवाहरात बेबसी से वहां से निकल आई, उसकी रंगत सफ़ेद पड़ी थी और आंखों में जोत बुझी बुझी सी थी। एक कीना तोस नज़र उसने उस दीवार पर डाली जिसके बाहर एनेक्सी थी। फारिस गाजी जब भी वापस आता था उनकी जिंदगियां यूं ही खराब होने लगती थी। कल वो आया और आज उनके कसर में ये नहुसत आ गई। अब वो कैसे अपने दोनों बेटों को जोड़ पाएगी? वो जो पहचान मेरे खलास की थी, छीन कर ले गए एहबाब वो चेहरा मेरा। वो कागज़ सामने फैलाए बेतवज्जी से उन्हें देख रहा था। सामने बंद कुरान मजीद रखा था, उसका खुला कलम खुश्क हो रहा था, मगर सफ़ा करतास अभी तक खाली था। वो लिख नहीं पा रहा था, वो अब लिख सकता ही नहीं था। सहन के अंदर बाहर हर जगह एक ही मंजर छाया था, दो आंखों की बुझती जोत, रोशनी से अंधेरा। उसने कभी किसी को अपने सामने मरते नहीं देखा था, और जिसको देखा था बस अब वही याद रहा था। मैरी ने सुनहरी पेन से मेज बजाई तो वो चौंका। इसे संभाल कर रखो, ये वो आखिरी फेवर था जो मैंने तुम्हें दिया, सादी, बरहमी से वो बोली थी। सादी ने खाली खाली नजरों से उस कलम को देखा। मैंने एक इंसान की जान ली है, इतना अपसेट मत हो, वो नरम पड़ी। तुमने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, सेल्फ डिफेंस हर इंसान का हक होता है। हाँ मेरी एनजीओ, वो तलखी से मुस्कराया, अल्लाह गारंटी देता है कि सेल्फ डिफेंस में किए जाने वाले कत्ल पे गुनाह नहीं है। कानून गारंटी देता है कि सेल्फ डिफेंस जुर्म नहीं है, मगर कोई ये गारंटी नहीं देता कि उसका गम नहीं होगा। जब इंसान किसी को कत्ल करता है तो उसका एक हिस्सा मरने वाले के साथ मर जाता है, वो हिस्सा कभी वापस नहीं आता मेरी, चाहे वो कत्ले नाहक हो, कत्ले खता हो या कत्ले दिफाए ज़ात। कत्ल का गम बहुत भारी होता है, उसने उदासी से कहते रजिस्टर बंद कर दिया, फिर गहरी सांस ली और मुड़कर उसे देखा जो बेडशीट बदल रही थी। हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे मेरी, ये सब ख़त्म हो जाएगा, तुम्हारी कैद, तुम्हारी असीयत, वो तसल्ली देने वाले अल्फाज में तकान से कह रहा था। तुम आज़ाद होगी और अपने मुल्क जा सकोगी, अपने बेटे के साथ एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकोगी, कारदार और उनकी महलाती साजिशों से दूर। तुम अपनी छोटी सी दुनिया में वापस चली जाओगी। छोटी सी दुनिया की बात किसने कही? उसके अल्फाज पे साधी जो वापस पलटने लगा था चौंक कर दोबारा से उसे देखने लगा। सॉरी, मैरी ने चादर झटके और घूम कर रुख उसकी जानी मोड़ा। तुम्हें किसने कहा कि मुझे मेरी छोटी दुनिया वापस चाहिए? छोटी दुनिया में तुम्हें पहले भी थी, जानती हो फलपाइन कैसा है, मेरा सारा मुल्क कैसा है, लकड़ी के बने छोटे छोटे घर कैसे होते हैं, सारा दिन सारी रात कुत्तों की तरह काम करो तब भी दो वक्त की रोटी जितने पैसे नहीं बन पाते। जानते हो जब सैलाब आता है वहाँ तो कैसे घर तिनकों की तरह बहते हैं? जानते हो कितना मुश्किल होता है अपने मुल्क को छोड़ना और गैर मुल्क में नौकरी के लिए जाना, मगर हम फलपाइन की औरतें जाती हैं तुम्हारे मुल्कों में, क्योंकि बादशाहों के गुलाम खुद बहुत सों के बादशाह होते हैं। किसने कहा तुमसे कि मुझे अपनी छोटी सी दुनिया पर सुकून जिंदगी और बेफिक्र ज़मीर वापस चाहिए? मुझे अपनी जॉब वापस चाहिए थी सादी यूसुफ, मुझे अपना मकाम वापस चाहिए था। मैं उस महल की मलका थी, वहाँ मेरा हुक्म चलता था, मेरी अथॉरिटी थी। फलपाइन की भूख और गुर्बत, खौफ और जुल्म में अपने बच्चे को बड़ा करते मैंने एक ही ख्वाब देखा था, पैसे का, ऊंचे महल का। मैं तुम्हारा साथ इसलिए देती रही क्योंकि तुमने मुझे मेरी पोजीशन वापस दिलाने की उम्मीद दिलाई थी। तुम्हारे साथ भागने का मतलब है मैं ताउमर मफरूर रहूंगी। बोल बोल कर वो हांफने लगी थी, चेहरा लाल भभोका हो रहा था और आंखों में पानी था। सादी उन्हें उदास नजरों से उसे देखे गया। हम जो मिरात की रात यहाँ से भाग रहे हैं, खावर मेरे कमरे में आएगा और हम मिलकर गार्ड्स पे हमला करेंगे, अगर तुमने चलना हो तो बताना। संजीदा नपा तला ले जा, और दो टोक अंदाज था उसका। मेरी अजीब सी कैफियत में घिरी उसको देखती रही, फिर दरवाजा जोर से बंद करके बाहर निकल गई। वो फैसला कर चुकी थी, मुझे जो भी दुश्मन जहाँ मिला वही पुख्ता है कार्य जफा मिला, ना किसी की जरब गलत पड़ी ना किसी का तीर खता हुआ। वो घर आई तो इनेक्सी की तरफ जाते मिसेज जवाहरात के कमरे के पिछले बरामदे पे नजर पड़ी। जवाहरात वहां उसी सुरसकाव वाली लड़की के साथ बैठी थी। सुमर ने खामोश नजर उस पे डाली और अपने बरामदे की सीढ़ियां चढ़ने लगी। दरवाजा खोला तो हुनैन खिड़की का पर्दा हटा कर तीखी नजरों से बाहर झांक रही थी। सुमर उसके साथ आ खड़ी हुई। ये फारिस से मिलने कोर्ट आई थी, फारिस ने कहा यह उसकी गर्लफ्रेंड है। हुनैन के अब्रू भेंचे, खुबकी से बाहर बैठी लड़की को देखा। आई डोंट लाइक हर, मी टू, सुमर के लबों से निकला। मी थ्री, उसामा पीछे आ खड़ा हुआ था। वो दोनों पलटी। तुम्हें क्या मसला है इससे? मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं पसंद जो कद और उम्र में मुझसे बड़ी हो, चहक कर कहता अंदर भाग गया। सुमर और हुनैन ने एक दूसरे को देखा। अभी खबर लेती हूँ मैं इसकी, हन्ना दांत पीसती उसके पीछे लपकी थी। सुमर मुस्कुरा दी। सादी, वो कुछ कुछ सादी की तरह होता जा रहा था। सब्जा जार के उस तरफ बरामदे में बैठी आबदार ने चाय का कप लबों से लगा कर हटाया और सोचते हुए पूछने लगी, ये कौन थी? ये औरंगजेब के भांजे फारिस की बीवी है। अभी के दिल को कुछ हुआ मगर संभल कर बैठी रही। देखने में बस ठीक है, फारिस ज्यादा अच्छा है। हमारे घर आया था तो मैंने देखा था। पसंद की शादी थी क्या? सरसरी से पूछा। जवाहरात ने हंसकर सर झटका। मैरिज ऑफ कन्वेनियन यानी कागजी शादी, तलाक होने वाली है, चंद दिन का खेल है। आबी सुन रहेगी मगर फिर बज़ाहिर बहुत संभलने अंदाज में पूछा, क्या वाकई? वो लड़की उससे नफरत करती है, इंतकाम के लिए शादी की थी, आए दिन झगड़े होते हैं। अभी उसका केस इसलिए लड़ रही थी ताकि उसको फंसा सके, मगर ये राज है। आखिर में राजदारी से आवाज़ हल्की की और हंस पड़ी। ओ, इसका मतलब है कि यह शादी ख़त्म होने वाली है। आबदार की आंखों में खुशगवार सी हैरत चमकने लगी थी। बिल्कुल। अच्छा तो तुम कह रही थी कि शेरू से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई इस हवाले से? जवाहरात वो बात कुरीदने लगी जिसके लिए उसने आबी को बुलाया था, और आबी मुस्कुराते हुए बज़ाहिर सुन रही थी मगर उसका दिमाग कहीं और था, शायद दिल भी। शादी कर लो आबी, आखिर में जवाहरात ने कहा। उसने मुस्कुरा कर कप रखा और नरमी से कहने लगी, शादी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ होता है आंटी, वहीं लगाना चाहिए जहाँ दिल मानता हो। तो दिल कहाँ मानता है तुम्हारा? दिल? वो फिर मुस्कुराई। इस मुस्कुराहट में खुलूस भी था, सादगी और मासूमियत भी। बस कोई ऐसा हो जो न डर हो, बहादुर हो, जिसको आमले तनमीम को हैप्नोटाइज करना आता हो, जिसके लिए मैं बड़े से बड़ा खतरा लेने को तैयार हो जाऊं बदले में सिर्फ एक कप चाय के लिए, जिसका एक फिकरा दूसरों की तकरीरों पे भारी हो। वो बोले तो सब सुने, वो खामोश हो जाए तो उसकी खामोशी भी बोले। फिर जरा मजीद संभल कर बोली, और जिस दिन ऐसा कोई मिल गया तो उस पे लगा अनअवेलेबल का टैग भी अवेलेबल में बदल दूंगी। जवाहरात को उसकी बातों ने नहीं चौंकाया था, वो ऐसी बातें किया करती थी। फिर वोट की तो जवाहरात भी अंदर चली गई, उधर पोतों से हाथ गुजारती, मध्यम आवाज में खुद से बातें करती। ईरानी लड़की दूर जा रही थी, सर्दी से उसकी नाक सुर्ख पड़ रही थी मगर सुरमई आंखों में बेपनाह खुशी भरी चमक थी। तभी वो रुकी, सामने फारिस कार से निकल रहा था। वो उसे देखकर मुस्कुराई, वो नहीं मुस्कुराया, वो मोहताद था। हेलो, वो उसके करीब आ रुकी। फारिस ने सर के खम से जवाब दिया। दोपहर का वक्त था, इनेक्सी और कसर की हर खिड़की से ये मंजर साफ दिखाई देता था। आपके ऊपर मेरा एक उधार है, चाय? उसने यक लब से इस्तफसार किया। जी हाँ, मिस्टर एंड मिसिस फारिस गाजी मेरे और बाबा के साथ चाय पियेंगे, वक्त और जगह मैं टेक्स्ट कर दूंगी। आपके पास मेरा नंबर है? फारिस कार लॉक करते हुए बोला। आपके पास मेरा है ना, मुझे टेक्स्ट करेंगे तो मैं महफूज कर लूँगी। वो मुस्कुराई थी। फारिस ने कार लॉक करते सर को खम दिया। एक बुरी खबर भी थी, वो ज़रा ठहरी। उसने आपका भेजा तोहफा इस्तेमाल कर लिया है, कल रात एक गार्ड अपनी जान से गया है। ओके, फिर जल्द मुलाकात होती है चाय पे। वो साथ से निकल कर चली गई। लाउंज की खिड़की से देखती जवाहरात ने बस सरसरी सी मुलाकात को एलेक्स लेक से ज्यादा कुछ नहीं समझा, और सुमर ने नाक सकोड़ कर पर्दा वापस गिरा दिया। मगर एक वही था जो चाबी की होल में लगाए वहीं ठहर गया था। मुंजमिन शल शस्तर, पूरे जिस्म को किसी ने बर्फ के ढेर में डाल दिया था। सफेद पड़ते चेहरे के साथ उसने बदवक्त कॉल लॉक की और फिर कदम उठाता, भारी कदम उठाता इनेक्सी की तरफ बढ़ने लगा। शादी, कत्ल, उसका पूरा जिस्म सनसना उठा था। तुझ पे खुल जाती मेरी रूह की तन्हाई भी, मेरी आंखों में कभी झांक के देखा होता। करीबन पौने छह बरस कबल वो वाकया हुआ था, जब उसने अपनी जिंदगी की तरजीहात तय कर रखी थी, और इस लिहाज से जुमर की यूनिवर्सिटी छोड़ने के साल बाद उसने नुदरत से कहा था कि वो जुमर के लिए रिश्ता भेज दें। उन दो सालों में मुतअद्दिद बार उसके जहन में यह वहमा आया कि कहीं उसके वालदैन उसकी कहीं और शादी न कर दें, मगर इतना तो वो जान गया था कि वो जले दूध की बुरे तजर्बे के बाद यूं ही किसी को भी अपनी बेटी ना दे देते। गौर करने में यहाँ करने में भी महीने लगा देते, और उसकी लाइलमी में ये सब हो जाए, ये नामुमकिन था। उसे खबर मिली जानी थी। नुदरत उसकी दिलचस्पी का सुनकर पहले खुश हुई फिर खामोश। वो उनकी आंखें पढ़ सकता था, वो मुतामिल थी। इतने बरसों की नाखुशगवार तालुकात के बाद उनको अपनी सास से उम्मीद नहीं थी कि वो उनके भाई को अपनी बेटी का हाथ थमा देंगी। खुद फारिस को अगर अपने बारे में कोई खुशफहमी ना थी तो कोई एहसास कमतरी भी नहीं थी, गो के उसने हमेशा उमर की इज्जत की, एहतराम किया, उसे खुद से बरतर समझा, मगर उसने कभी खुद को कमतर नहीं समझा था। जिस सादा जिंदगी की ख्वाहिश उसे थी उसमें उन पेचीदगियों की जगह नहीं थी। रिश्ता भिजवाने के चंद रोज बाद वो ऑफिस में था जब हुनैन का फोन आया। उसने बताया कि जुमर उससे मिलना चाहती है, कोई बात कहना चाहती है। वो यूं एक बुलावे पे चले जाने के हक में नहीं था, मगर उसे इनकार करना भी अच्छा नहीं लगा। वो हन्ना के घर आ गया। उसे उम्मीद थी कि सुमर उसके रिश्ते के हवाले से बात करना चाहेगी, अपने दो टोक अंदाज में समझदारी के साथ तरजीहात और तवक्कोआत वाजे करेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो उस प्रपोजल से अनजान लग रही थी। वो तो अपनी नाक में पहनी उस लोंग से भी अनजान लगती थी। कुछ रोज़ कबल वो एक ज्वेलर के पास किसी तफ्तीश के सिलसिले में गया तो उसे शोकेस में सजी ये डायमंड नोज पिन इतनी खूबसूरत लगी कि वो लिए बगैर नहीं रह सका। भेजते वक्त अपना नाम इसलिए नहीं लिखा कि किसी और के हाथ लगी तो तमाशा ना बन जाए। उसको वो पहने देख कर दिल में खुशगवार एहसास उतरा, वहाँ मायूसी भी हुई। वो उसकी लखाई नहीं पहचान सकी थी। एक साल पड़ा था वो उससे, कभी तो नोट की होगी उसने फारिस की लिखाई, वो तो फौरन पहचान लेता, मगर वो नोट नहीं कर सकी। और फिर जब वो अपने मुद्दे पे आई, उसके सामने सोफे पे बैठे वो अपना मसला बताने लगी तो फारिस खासी के दिल में मजीद मायूसी उतर दी गई। वो किसी मुलजिम के भाई के हरासमेंट की वजह से परेशान थी। ये अच्छा था कि करीबी मर्द रिश्तेदार होने के नाते उसने फारिस पे भरोसा किया और उसको अपना मसला बताया, मगर ये इतना अच्छा नहीं था। वो मदद की हामी भरकर वहां से उठ गया, मगर दिल में एक अजीब सा एहसास जड़ पकड़ने लगा। वो जानती थी और जानकर अनजान बनते हुए उसको आजमा रही थी, या वो जानती ही नहीं थी। मगर यह कैसे मुमकिन था कि उसको रिश्ता दिए इतने दिन गुजर चुके हैं और जुमर के वालदैन जो हर बात में उसकी राय मांगा करते थे उसको खबर ही ना दें। अगली दफा जब वो नुदरत के पास गया तो उनसे कहा कि वो जुमर की वालदा से पूछे। हाँ तो हाँ, ना तो ना। नुदरत ने ऐसा ही किया और अपनी सास का जवाब सुनकर उनके अंदर तक खामोशी छा गई। जुमर ने इनकार किया और कहती है कि वो फारिस जैसे गुस्सावर और पता नहीं क्या क्या आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकती। सीरियसली, वो बच्चा तो नहीं था कि उस बात पे यकीन कर लेता। दो दिन पहले तक जुमर उससे मदद मांग रही थी और अब उसको ये सब कहेगी। साफ जाहिर था जुमर की अम्मी ने नुदरत से सारी जिंदगी के हिसाब चुकता किए थे। बेटी से पूछे या शायद बताए ही बगैर उन्होंने इनकार कर दिया था। नुदरत दोबारा बात करने के हक में थी, मगर वो उठ खड़ा हुआ। इज्जत और गैरत सब में होती है, उनके सामने मोहब्बत पीछे रह जाती है। उसमें भी इतनी गैरत तो थी कि अगर एक दफा इतना साफ जवाब मिल गया है तो वो उस खानदान से दोबारा सवाल नहीं करेगा। वो उससे बरतर थी, मगर वो उससे कमतर नहीं था। उसे मालूम था हुनैन नुदरत की बातें सुन रही थी और वो जानता था कि वो सोच रही होगी मामू ने इतनी जल्दी हार मान ली, मगर ये हार जीत की बातें नहीं होती, इज्जत और गैरत की बातें होती हैं। इज्जतदार लोग खामोशी और वकार से रास्ता बदल लेते हैं, उसने भी यही किया। फारिस को 700 साल कबल की इब्ने कैम की लिखी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी ये जानने के लिए कि मर्ज़े इश्क की दवा क्या है। एक समझदार और प्रैक्टिकल आदमी होने की हैसियत से इतना तो मालूम ही था कि ये इश्क वगैरह ठीक हो जाता है वक्त के साथ, अगर इंसान उस गली जाना छोड़ दे, उस शख्स से मिलना और उसे देखना छोड़ दे, गज़े बसर, और ख़ुद को कहीं और मसरूफ़ कर ले। ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता आ जाए, एक अच्छी बीवी, तो वो पुरानी मोहब्बत याद भले रह जाए, तकलीफ़ नहीं देती। मगर ये सब सिर्फ तब हो सकता है जब इंसान की नीयत साफ और इरादा आगे बढ़ जाने का हो। जो लोग मर्ज़े इश्क से शिफा याब नहीं हो पाते, उनका दरअसल नीयत नहीं होती महबूब की याद के नशे से निकलने की। और फारिस नीयत कर चुका था, उसने जुमर के ख़ानदान से मेल मिलाप छोड़ दिया। जुमर की अम्मी की डेथ हुई तो वो ज़रूर गया, दो चार दफ़ा गया, मगर कोशिश की कि जुमर से सामना ना हो। निगाह भटकेगी तो दिल भटकेगा, मगर जो उनकी नीयत साफ थी इसलिए उसका दिल पुरसकून होता गया। उसने जुमर को छोड़ दिया, उसे दस्तबरदार हो गया और ख़ुद को एक नए इंसान की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वो शादी से पहले जरताशा से सिर्फ एक दफ़ा मिला था। वो उसके अबू के रिश्तेदार की बेटी थी, MSc साइकोलॉजी कर रखा था और दिल से आर्टिस्ट थी। रंगत खासी गोरी और शोल्डर कट बाल बेहद स्याह थे। वो खूबसूरत भी थी और तबीयत की भी अच्छी थी। जितना सरताशा को तुम पहले पढ़ चुके हो उस लिहाज से इतना तो जान के होगे कि वो ज़रा बचकाना, ज़रा जल्दबाज, ज़रा नखरीली ज़रूर थी, लेकिन अगर तुम गौर करो तो ये सारे अनासिर उसमें ज़रा ज़रा से थे। उनको छोड़कर उसमें ढेर सारी मोहब्बत, ढेर सारा खलूस और ढेर सारी खुशमिजाजी भरी थी। शादी से पहले उसने फारिस के सामने सिर्फ दो शर्तें रखी थीं। मेरे लिए लड़ेंगे मगर मुझसे नहीं लड़ेंगे, अगर मैं कभी जॉब करना चाहूँ तो मुझे मना नहीं करेंगे। उसने दूसरी शर्त मान ली थी और पहली को हालात और खुद जरताशा के रवैये से मशरूत कर दी थी। अलबत्ता दिल में वो बेहद महसूस हुआ था। जरताशा में वैसे तो हर बात जुमर से मुख्तलिफ थी, मगर एक बात जो उसमें और जुमर में जमीन आसमान जितना फर्क करती थी वो सादगी थी। जुमर सादा नहीं थी और जरताशा की उस मासूमियत भरी सादगी जो बहुत से लोगों को उसका बचकानापन और जज्बातियत लगा करती थी ने फारिस के दिल से पहली मोहब्बत को करीबन ख़त्म कर दिया था। सुमर यूसुफ कहीं बहुत पीछे रह गई थी, और जिस दिन वो जरताशा सलीम से जरताशा गाजी बनकर उसकी ज़िंदगी में आई थी, पहली दफ़ा ये हुआ कि फारिस के जहन में जुमर का ख्याल आना भी ख़त्म हो गया। पहली दफ़ा वो जुमर को भूलने लगा था, आर्जी तौर पे सही। हम करें बात दलीलों से तो रद होती है, उसके होंठों की खामोशी भी सनद होती है। मगर उस वक्त वो लाउंज में खामोश बैठा सरताशा के बारे में नहीं सोच रहा था। निगाहें किसी गैर मुरे नुक्ते पे जमाए वो दूर गुम था, परेशान भी था और फिक्रमंद भी। जहन में सिर्फ शादी का ख्याल चक्कर काट रहा था। ये यकीन दहानी कि वो हाशिम के पास महफूज है वो ख़त्म हो चुकी थी, और पिछले कुछ दिनों से कोई रात ऐसी नहीं गुजर रही थी जब शादी के जिंदा बच जाने की उम्मीद ना टूटी हो। फारिस ने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा, वो शदीद परेशानी के बावजूद घर में किसी से यह मसला शेयर नहीं कर सकता था। पिछले 10 माह से वो जिस जंग की तैयारी कर रहा था वो करीब आ पहुंची थी, मगर उसे उससे पहले एक काम करना था। उसने आंखें खोली और इधर उधर देखा। नुदरत इस्तरी वाले कपड़े अलग कर रही थी, अब्बा अखबार पढ़ रहे थे, हुनैन खामोशी से कोने में बैठी थी, सुमर किचन में खड़ी चाय बना रही थी, सैम टीवी के आगे जमकर बैठा था। आपा, उसने संजीदगी से पुकारा। आवाज इतनी थी कि हर कोई चौंक कर उसे देखने लगा। मैंने आपके रेस्टोरेंट से 5 मिनट की ड्राइव पे एक अच्छा घर ढूंढा है, काफी बड़ा है और कीमत भी अच्छी है। सब टुकड़ उसका चेहरा देखने लगे। जुम्मे को हमने वहाँ शिफ्ट करना है, आप लोग पैकिंग करने। और मोबाइल निकालता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक शस्तर से सन्नाटे में सबने एक दूसरे को देखा। सुमर भी कुछ नहीं बोल सके। हुनैन अलग शाल नुदरत को ही होश आया। और ये घर मैं इसे बेचना हूँ। मगर क्यों? अब्बा ने अचंभे से पूछा था। क्योंकि ये ज़रूरी है, हल्का सा मुस्कुरा कर मगर इतने हतमी लहजे में बोला कि किसी सवाल की गुंजाइश ही नहीं रही। सब उसे ही देख रहे थे और वो मोबाइल पे नंबर मिलाता सीढ़ियां चढ़ने लगा। कमरे के दरवाजे पीछे गुम होने से पहले उन्होंने उसे फ़ोन कान से लगाए कहते सुना था, ये मेरा नंबर है, इसको आप सेव कर लें। और दरवाज़ा बंद हो गया। सब अभी तक चुप बैठे थे। फिर जुमर ने मग काउंटर पे रखा तो कांच के पत्थर से टकराने की आवाज़ पैदा हुई। हुनैन ने गुमसुम सी होकर उसकी तरफ गर्दन मोड़ी। मामू क्या सोचकर ऐसा कह रहे हैं? जुमर ने हल्के से शाने उचकाए। उस पे भरोसा करो, वो कह रहा है तो उसके पास कोई हल जरूर होगा। आपको कब से उनके फैसलों पे भरोसा होने लगा? हुनैन ने किसी दूसरे की परवाह किए बगैर उसको मशकूक नजरों से घूरा था। जब से मैंने उसको कोर्ट में अपना दिफा करते देखा है, वो मामलात को सुधारना और संवारना जानता है। अगर वो कह रहा है कि हम घर बदल लें तो हम बदल लेते हैं। उसको नई जॉब की तलाश है, वो इसी लिहाज से बेहतर इलाके में शिफ्ट होना चाह रहा होगा। वो रसान से कह रही थी। उधर नुदरत को अपनी फिकर न्यान कह रहा था, सामान पैकिंग शिफ्टिंग कहाँ से काम शुरू करें। उसने अभी एक घूंटी भरा था कि मोबाइल थरथराया। नया पैगाम, मैं अपने बरामदे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ सुमर। उसने मग में ही धरा और थोड़ी देर बाद वो उठी, गर्दन और पुरसकून चेहरे के साथ कसर के बरामदे के जीने चढ़ रही थी। गुड आफ्टरनून मिसिस कारदार, मुस्कुरा कर जवाहरात को सलाम किया जो सीने पे बाजू लपेटे वहां खड़ी सुलगती आंखें उस पे जमाई हुए थी। नौशेरपा और आबी वाला मामा हल नहीं कर सकी तो अब असल मसले की तरफ आई, सुमर से निपटना था उसे। सो कल फारिस रिहा होकर आ गया, मैंने सोचा तुम्हें 24 घंटे दे दूं कोई वजाहत करने के लिए। मुस्कुराते हुए होंठों मगर अंगारा आंखों से चुबा चुबा कर बोली सुमर ने हल्के से शाने उचकाए। आप कल भी पूछ सकती थी। तो फिर बताओ सुमर कि फारिस कैसे रिहा हुआ? वो उस रात एक ऐसे मर्दों के लिए मखसूस क्लब में था जहाँ बड़े खानदानों के 32 मर्द भी थे। यूनो कौमे लूत के मर्द, अपनी एली बाय साबित करने के लिए अगर हम उन लोगों के नाम अदालत को देते तो अदालत उनको सब फ्योना करती, नोटिस भेजकर हाजिर होने का हुक्म देती। ऐसे में वो 32 इज्जतदार लोग पूरी दुनिया के सामने आ जाते और बेशक वो गवाही के वक्त मुकर जाते क्योंकि कोई भी ऐसी जगह के बारे में गवाही ना देता, मगर एक नया स्कैंडल खड़ा हो जाता और सबकी बदनामी होती। उनमें से एक साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल का बेटा भी था। जज साहब ने उस क्लब का जिक्र आने पे समझा कि मौजूदा प्रोसिक्यूटर जनरल पिछले प्रोसिक्यूटर जनरल से इंतकाम लेते हुए उसके बेटे के खिलाफ स्कैंडल बनवाना चाहता है, इसलिए उस क्लब ने मौजूद एक गवाह यानी फारिस को पकड़ रखा है। सो जज साहब ने फारिस को रिहा करने का हुक्म दे दिया। बेशक वो जज आपके हाथ में था, मगर काले कोट वाले अपनी पेटी भाइयों के खिलाफ कम ही खड़े होते हैं। ये मुझे भी मालूम है जुमर, मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हारे होते हुए वो रिहा कैसे हुआ? क्योंकि वो बेगुनाह था तो तुमने मुझे इस्तेमाल क्यों किया? वो तड़क कर बोली। आप कोई चीज नहीं है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकूं। मुझे कुछ अरसा कबल तक उसकी बेगुनाही का इल्म नहीं था, जब हुआ तो मैंने उसके केस को दुरुस्त सिमट में चलाया। इंसान को गम और खुशी दोनों में हक बात कहनी चाहिए। वो पुरसकून थी। हाउ स्वीट, और मुझे बताने का इरादा कब था तुम्हारा? जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपकी मातहत हूँ, ना मुलाजमा जो हर बात की रिपोर्ट आपको करूँ। जवाहरात ने जख्मी नज़रों से उसे देखते नफ़ी में सर हिलाया। वो बर्फ सी औरत कहाँ गई जो इंतकाम के लिए बेताब थी? जुमर चंद लम्हे आँखें सिकोड़ कर उसकी आँखों में देखती रही। शायद वो पिघल गई। गलती कर रही हो तुम जुमर, तुमने उसे जेल में डाला था, वो कभी नहीं भूलेगा। और अगर तुमने उसके साथ ज़िंदगी गुजारने का सोचने लगी हो तो मुझे तुम्हारे साथ हमदर्दी है, क्योंकि वो दो कदम करीब आई और शेरनी सी चमकती आंखों से उसे देखा। क्योंकि तुम उसको कुछ भी नहीं दे सकती, औलाद कितनी बड़ी नेमत है तुम कभी नहीं जान सकोगी, और तुम्हारे साथ वो सारी ज़िंदगी एक महरूम इंसान की तरह गुजारेगा। जुमर के चेहरे पर साया सा गुजरा, फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। जैसे औरंगजेब कारदार ने आपके साथ गुजारी थी। जवाहरात का चेहरा सुर्ख हुआ, बेख्तियार उसका हाथ उठने लगा, मगर उसने मुट्ठी बेच ली। तुम मेरे कमरे की बालकनी को देखिए, वहाँ फारिस खड़ा है और इधर ही देख रहा है। शुक्र है कि आपने हाथ नहीं उठाया, वरना वो आपका क्या हाल करता। मुझे ये सोच कर ही आपसे हमदर्दी होने लगी है। सुर्ख भबोका चेहरे के साथ जवाहरात ने गर्दन मोड़ी। वो बालकनी में खड़ा आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर संजीदगी से उधर ही देख रहा था। उम्मीद है आप आइंदा भी मेरे साथ जरा एहतियात से बात करेंगी, वरना मेरी उंगलियां एक वक्त कितनी डोरियां खींच रही हैं आपको अंदाजा हो गया होगा। गुड आफ्टरनून कहकर वो मुड़ी और तेज तेज सीने उतरती गई। जवाहरात लंबे लंबे सांस लेती गुस्से से बल खाती वहीं खड़ी रही। मंजिल को ना पहचाने रहे इश्क कराही, नादा ही सही ऐसा भी सादा तो ना था। हारून उबैद की रहाइश का पे सरे शाम ही धुंध इकट्ठी होने लगी थी। यकबस्ता हड्डियों के अंदर तक खुस जाने वाली हवाएं हर एक को जमा रही थीं। ऐसे में दाखिली दरवाज़ा खोलकर हारून अंदर दाखिल हुए तो हीटर की गर्माइश से भरे लॉन्ग रूम में आबी को मुंतजर बैठे देखा। इधर क्यों कोई बात करनी है? वो उसका चेहरा पड़ चुके थे सोफे पर आकर बैठे और पूछा। बाबा, वो जल्दी से करीब हुई। सुर सकाफ सर पे लपेट कर गर्दन के पीछे इकट्ठा करके डाला था और मलाई जैसी चेहरे पे तजबजब था। आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं? हारून ने गहरी सांस ली और मोबाइल निकालते हुए बोलो कहा, फिर ऐनक नाक पे जमा कर स्क्रीन पे उंगली फेरते मिस्ड कॉल्स देखने लगा। फारिस हाजी, मैंने उसे चाय पे बुलाया है बीवी के साथ, वो मेरा मशकूर था कि मैं उसके लिए एक दफ़ा थाने गई, मैंने सोचा उस बहाने आपकी भी उससे मुलाकात हो जाएगी। उन्होंने खुफकी से उसे देखा। तुम हाशिम और फारिस गाजी के सारे मस्तों को जानती हो, ऐसे में क्या ज़रूरत थी इस सब की? बाबा, इस तरह ज़्यादा अच्छा है ना, उसका शक कभी भी आप पे नहीं जाएगा। मुझे उसके शक की परवाह है भी नहीं। खैर, तुमने जाना हो तो चली जाना, मैं मसरूफ़ हूँ। आप एक दफ़ा उससे मिलकर तो देखें, मैं उस जैसे किसी इंसान से आज तक नहीं मिली। बाबा, उसने मलतजी अंदाज में उनके हाथ थामे, मैं मसरूफ़ हूँ अभी, तुम चली जाना, और अगर बुलाना था तो डिनर पर बुला लेती, सिर्फ चाय क्यों? नहीं बाबा, वो ज़ुबान का पाबंद है, चाय की बात हुई थी सो चाय ही पीनी है। खैर आप सोच लें, मैं जुम्मे की शाम को मधु कर रही हूँ, वो पूरे चांद की रात होगी, एक बहुत खूबसूरत रात। जल्दी जल्दी जोश से कहकर वो अंदर को भागी। आज उसके पास तवज्जो बढ़ जाने के शिकवे थे ना वक्त की कमी की शिकायतें, आज वो खुश लगती थी, मासूम और पुरजोश। हारून ने बहुत गौर और अचंभे से उसे अंदर को भागते देखा था। कोई हम नफ्स नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, फकत एक दिल था अब तक, सो वो मेहरबान नहीं है। जवाहरात जब लाउंज में वापस आई तो गुस्से से कांप रही थी। सीधी ऊपर हाशिम के कमरे में आई, वो स्टडी टेबल पे कोहनियां रखे बैठा, गर्दन तिरछी किए कुछ लिख रहा था, रीडिंग ग्लासेस लगा रखे थे और मसरूफ लगता था। उस दो टके की लड़की ने मेरी इतनी बेइज्जती की के देख चुका हूँ, मेरी बालकनी से आपका पिछला बरामदा नजर आता है। वो गर्दन को जंबिश दिए बगैर लिखता रहा। जवाहरात जलकर कोयला होगी, और तुम बैठे देखते रहे, वो मुझे फारिस के नाम से धमका रही थी और तुम, वो गुस्से से लरस रही थी। आपको उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहिए था, हमने कभी फारिस से दुश्मनी जाहिर नहीं की, यूं वो हम पे शक करेगी और मैं ये नहीं चाहता। मेरा दिल चाह रहा है मैं उसको शूट कर दूं, और तुम कहते हो कि इनफ मम्मी। उसने उकता कर गर्दन मोड़ी और बेजारी से लाल भबोका चेहरे वाली माँ को देखा। हम मजीद कोई कत्ल नहीं करने लगे, अब मूव ऑन करने का वक्त है, दो दफ़ा जेल जाकर उसे भी सबक मिल चुका है, और मैं भी अब अपनी ज़िंदगी को एक मुस्बत रुख देना चाहता हूँ, और मुड़कर वापस लिखने लगा। जवाहरात अब के चौंकी, फिर करीब आई। क्या कर रहे हो तुम? गुस्सा कम हुआ, तशवीश सी धराई। हाशिम के कंधे के पीछे से झांका तो वो चेक बुक पे चेक साइन कर रहा था। जुम्मे को हमने श्रीलंका में होना है परेड के लिए, मैं उससे पहले एक कैंसर अस्पताल के नाम कुछ चेक्स लिख रहा हूँ, और कुछ औरंगजेब कारदार के मदरसे के लिए। वो चेक लिख लिख कर अलग कर रहा था। जवाहरात की आंखें ताज्जुब और बेयकीनी से फैली। एकदम से इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये करके खुशी मिल रही है मम्मी। जब आपने मुझे लोगों को कत्ल करने से नहीं रोका तो उनको बचाने से भी ना रोकिए। वो बिल्कुल माँ की तरफ से बेनियाज था। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये करके एक बड़े फिलान्थ्रोपिस्ट बन रहे हो तो मेरे नज़दीक ये गिल्टी कॉन्शियस के सिवा कुछ नहीं है। वो तिलमिला गई थी। पहले नौशेरमा और अब हाशिम। हाशिम ने नागवारी से कुछ कहने के लिए नज़रें उठाई कि उसका मोबाइल थरथराने लगा। बात कराओ, वो उसी बेनियाजी से फ़ोन सुनने लगा। हाँ मेरी, बोलो। जवाहरात जो कुलस कर जाने लगी थी बेख्तियार ठहर गई, फिर उसे इशारा किया। हाशिम ने स्पीकर ऑन करके फ़ोन सामने कर दिया। हज़ारों मील दूर किचन का दरवाज़ा बंद किए खड़ी मैरी एनजीओ आहिस्ता आहिस्ता से फ़ोन में कह रही थी, वो जुमेरात की रात को भागने का प्लान कर रहे हैं सादी और खावर। वो मिलकर गार्ड्स पे हमला करेंगे और उनको यरगमाल बनाकर वहाँ से भागेंगे। आपने मुझे नहीं बताया कि हम श्रीलंका में हैं, मगर मैं आपको ये सब बता रही हूँ। उसने मुझे भी चलने की पेशकश की, मगर मैं नहीं भागूंगी। हाशिम और जवाहरात ने एक दूसरे को देखा, फिर हाशिम मुस्कुराया। तुम्हें क्या चाहिए मैरी, बताओ। मुझे सिर्फ अपनी जॉब वापस चाहिए, एतमाद और भरोसे के साथ। जवाहरात ने मोबाइल हाशिम के हाथ से लिया और जब उसमें बोली तो चेहरे पे ढेरों इत्मीनान था। तुमने मेरा एतमाद कमा लिया मैरी, चंद दिन में हम तुम्हें वापस ले आएंगे। ज़रा ठहरी, जहर के इंजेक्शन का कुछ मालूम हो सका है? नहीं मिसिस कारदार, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती। और मैरी एनजीओ जितनी मजबूर और मुस्तरब से, वो ये बात उनको नहीं बता सकती थी, मगर जवाहरात मुतमईन हो चुकी थी, सो उसे शाबाशी देकर फोन हाशिम को थमा दिया। तुम खामोशी से उन पे नजर रखो मैरी, बाकी मैं संभाल लूंगा, कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। जवाहरात चौंकी, किधर? हारून उबैद से दो टोक बात करने, वो सख्ती से बोला था। जवाहरात का आरजी इतमान अनका होने लगा, मगर फिर जी कड़ा कर बोली, श्योर, हम साथ जाएंगे, मैं तैयार हो लूँ। और बाहर निकल के उसका जहन तेजी से जमा तफरीक करने लगा था। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एहसासे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जवाहरात के पास से आने के बाद से जुमर नुदरत के कमरे में खिड़की के पास कुर्सी डाले चुपचाप बैठी थी। जो कह आई तो वो तो जवाहरात ने सुन लिया, मगर जो खुद उसने सहा वो अलग दास्तान हुई। हन्ना उसके साथ नीचे कारपेट पे बैठ के और लैपटॉप गोद में रखे उसी फ्लैश को लगाए फिर से कोशिश करने लगी। गाहे बगाहे नज़र उठाकर उसको भी देख लेती। आप अपसेट हैं? पता नहीं, वो बेजार थी बैठी लब काटती रही। कोई मसला है तो फारिस गाजी साथ वाले कमरे में है, उनके पास यकीनन हल मौजूद होगा। शट अप, खुबकी से रुख भी मोड़ लिया। हन्ना मुस्कुराहट दबाए स्क्रीन को देखने लगी। अच्छा सुने, थोड़ी देर बाद उसने पुकारा, ये वही फ्लैश है जो भाई ने सोनिया की बर्थडे नाइट पे चुराई थी, यानी कि उसमें हाशिम। अब नाम लेते हुए भी अजीब सा महसूस होता था कि कंप्यूटर का डेटा कॉपी था, मगर वो डेटा अब उसके अंदर क्यों नहीं है? उसकी जगह भाई ने उसके अंदर फ्रोजन क्यों डाल रखी है? अगर डेटा अंदर नहीं है तो ये वो फ्लैश नहीं है, और अगर ये वो फ्लैश नहीं है तो खावर के स्टाइल की इनक्रिप्शन क्यों? उफ, मगर जुमर उठ खड़ी हुई थी। खिड़की का पर्दा जरा सा सिरका कर वो दूर नीचे देख रही थी। हुनैन भी पीछे को घूमी। वहां जवाहरात और हाशिम जीने उतर कर सब्जेजार पे खड़ी कार की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। हन्ना ने फौरन रुख मोड़ लिया। वो दोनों कहीं जाने के लिए तैयार लगते थे। दूसरी तरफ से नौशेरमा आयता दिखाई दिया। हाशिम उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया, जबकि जवाहरात उसे बेबसी से देखकर हाशिम के साथ ओली। जुमर की आंखें छोटी हुई। जब अलीशा ने नौशेरमा को बताया कि हाशिम ने उसे पिटवाया था तो उसने आगे से क्या कहा? कुछ नहीं, तब से अलीशा को मैसेज नहीं किया उसने। लूजर के दिल पे बहुत जोर से लगी है। वो हल्का सा हंसी अंदर कुछ टूटा था। वो गुफ्तगू सिर्फ शेरू के दिल पे तो जोर से नहीं लगी थी, मगर फिर हर ख्याल जहन से झटक कर जुमर को देखा। आप इतनी जर्द क्यों लग रही हैं? मुझे क्यों लगता है कि दिन ब दिन आपकी सेहत बिगड़ रही है? कोई वहम सता उसे जुमर संजीदगी से उसके साथ कुर्सी खींच कर बैठी। इसे किसी को तो बताना था, मगर हंसवे तवक्को अगले 10 मिनट उसको शॉक्ड और परेशान सी हन्ना को ये तसल्ली देने में लगे कि वो ठीक हो जाएगी, और ये कि फारिस ने डोनर ढूंढ लिया है। कौन है डोनर? हन्ना ने बेताबी से पूछा। उसने नहीं बताया, मुझे डोनेट करने वाले लोग जाने की खुफिया रहना पसंद करते हैं। शाने उचका कर रह गई। हन्ना एकदम चौंकी। क्या पता मामू खुद? सुमर, ओ प्लीज फजूल बातें ना करो। वो बेजार हुई, मगर हन्ना सारा काम भूलकर एकदम पुरजोश हो गई थी। हो सकता है वो खुद डोनर हो, वो आपको बहुत पसंद करते हैं। नामुमकिन, वो ऐसा नहीं कर सकता। सुमर ने नाक से मक्खी उड़ाई थी। क्यों नहीं कर सकते? वो बहुत अच्छे हैं और उनका दिल इतना बड़ा है कि उसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मैं ओ नेगेटिव हूँ। वो मुझे कभी डोनेट नहीं कर सकता हुनैन। उसने बड़े रसान से हुनैन की बढ़ती जज्बातियत को रोका। वो एकदम झाग की तरह बैठ गई। ओ, सुमर उठ खड़ी हुई। मैं आती हूँ। और हन्ना को एक दफ़ा फिर सुमर की सेहत की फिक्र होने लगी, लेकिन वो जाहिर करती तो सुमर उसे बताने पर पछताती, सो चुप बैठी रही। जुमर हाशिम के कमरे की पिछली सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आई तो जानती थी कि हाशिम और जवाहरात घर से जा चुके हैं। उसे अपनी पुश्त पे बालकनी में बैठे फारिस की निगाहें महसूस हो रही थी, मगर नजर अंदाज किए रही। उसने नौशीरवा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। खिलाफे तवक्को वो फौरन खुल गया। उसे चौकट में इस्तादा देकर शेरू के अब्रू उठे। डीए, हेलो, मुझे कुछ काम करना है। अपनी नोटबुक और फाइल्स दिखाएं। हाशिम की लाइब्रेरी CPLD देख सकती हूँ? शोर, वो पहले से स्टडी का रास्ता बताने लगा, फिर खुद ही बाहर आया और हाशिम के कमरे के उस तरफ स्टडी के ग्लास वॉल स्लाइड की। सामने रैक्स और मेजें नजर आ रही थी। जुमर अंदर आई, मेज पे अपनी चीजें रखी और सामने रैक से स्याह जिल्द वाली किताबें देखने लगी। मुझे सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, तुम यहीं बैठ जाओ, उसे जाते देखकर मसरूफ अंदाज में पुकारा। वो ठटक कर रुका। आप कर लें आराम से, ये PLDs हैं, कीमती किताबें हैं, कल को कोई आगे पीछे हुई तो मेरा नाम ना आए, इसीलिए कह रही हूँ। आपका नाम क्यों आएगा? चंद माह पहले हमें रोक कर तलाशी लेनी चाहिए थी हावर ने किसी नेकलेस के लिए। वो दो किताबें लाई और कुर्सी खींचते हुए उसे याद दिलाया। ओ यस, हम तो हैं ही बुरे लोग, शेरू ने कंधे झटके बैठा नहीं खड़ा रहा, फिर मुरवतन पूछा, आपको कुछ चाहिए? ओ थैंक यू, क्या तुम मुझे इन तमाम सालों के केसेस इस किताब में से ढूंढ दोगे? ये लो, एक किताब उसके सामने धरी। वो मसरूफ नजर आ रही थी। मेरा मतलब था चाय या कॉफ़ी, सुमर कलम होंठों में दबाए नफी में सर हिलाकर पढ़ने लगी। वो गहरी सांस लेकर कुर्सी खींच कर बैठा, किताब खोली और मतलूबा केसेस की लिस्ट दिखाई। बालकनी में बैठे फारिस को सामने स्टडी की खुली ग्लास वॉल से वो दोनों मेज के गिर्द बैठे साफ नजर आ रहे थे। वो खामोशी से उनको देखता रहा। ये उधर क्या कर रही है? वो उसका दिमाग पढ़ना चाहता था मगर नहीं पढ़ पा रहा था। जानता था कि जुमर कादास की हकीकत से वाकिफ है और वो अब बेचैन है क्योंकि उसके ख्याल में फारिस पिछले कई माह से कुछ नहीं कर रहा शादी के लिए। हाँ, फारिस गाजी तो बेकार आदमी है ना। सो ये क्या है? शेरू ने थोड़ी देर बाद पूछा। मैं अपने क्लाइंट को सजा से बचाना चाहती हूँ। मर्डर केस है, कत्ल उसके छोटे भाई ने किया है मगर बाप और भाई ने बड़े को आगे कर दिया है। एक फाइल उसी मसरूफ अंदाज में शेरू के सामने डाली। उसने अचंभे से जुमर को देखा। मगर वो भाई ना करता जुर्म का इतराफ़ क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके बाप और भाई का उस पर बहुत जोर चलता है। उन्होंने सारी जिंदगी उसको अपनी मोहब्बत की तसल्लियाँ देकर कभी बड़ा ही नहीं होने दिया। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी करते हैं, एक बच्चे को फोकिया देते हैं और दूसरे को लाड़ प्यार दिखाकर सुलाए रखते हैं। उसके जिम्मे कोई अहम जिम्मेदारी नहीं डालते, उस पर भरोसा नहीं करते, उसको हर वक्त कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसे जिंदगी तबाह हो जाती है उस बच्चे की। वो जिंदगी में जो गलत फैसले करता है उसकी वजह उसके वही माँ बाप और बहन भाई होते हैं। चंद लम्हे के लिए शेरू कुछ बोल नहीं सका। हो सकता है वो उसको महफूज रखने के लिए ऐसा करते हो। वो किताब पे खाली खाली सी नजरें जमाए आहिस्ता से बोला था, मगर जुमर ने उसी मसरूफ अंदाज में सफ़े पलटते हुए कहा, किसी की हिफाजत करने के लिए उसे हर्ट किया जाता है क्या? झूठ बोलते हैं वो लोग जो कहते हैं कि वो ये सब अपने प्यारों के लिए कर रहे हैं। सिर्फ अपने मुफाद के लिए किए जाते हैं बुरे काम, अपने गुनाह छुपाने के लिए। नौशीरमा ने सर उठाकर उसे देखा। वो तो तेज तेज नोट पैड पे किताब से देकर कुछ लिखती जा रही थी। तो आप अपने क्लाइंट को क्या कहती हैं? यही कि स्टैंड ले, अपने लिए खड़ा हो, वो करे जो उसका दिल चाहता है और वो करे जो उन लोगों को नहीं पसंद, पता है नौशीरमा? सर उठाकर उसको देखा और सादगी से बोली, तुमने कहा तुम बुरे लोग हो, मैं तुम्हें बताऊं, अब तो हम भी अच्छे लोग नहीं रहे, मैं भी वो नहीं रही, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि टेढ़े लोगों के साथ टेढ़े रास्ते अपनाने पड़ते हैं, खैर और शर की दरमियानी लकीर को धुंधला करना पड़ता है। शेरू ने खामोशी से सर हिलाया। वो उलझा उलझा सा था। अब वो उससे मतलूबा केसेस का पूछ रही थी। वो सर झटक कर सफ़े पलटने लगा। फारिस गाजी अभी तक उन्हें देख रहा था। अजम ये शहर नहीं है, नफसा नफसी का सहरा है, यहाँ ना ढूंढो किसी मुसाफिर को ठहराने वाले। हारून जब ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो जवाहरात सामने ऊंचे सोफे पे टांग जमा कर बैठी थी। नक्सक से त्यार चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वो एयरिंग पे मुसलसल उंगली फेर रही थी। हाशिम कॉर्नर टेबल के साथ खड़ा था और सर झुकाए कांच की बोतल से मशरूब गिलास में उंडेल रहा था। उनकी आहट पाकर उसने सर उठाया और मुस्कुरा कर हारून को देखा। शाम बखैर, और वापस क्लास में माया उंडेलने लगा। बिना इतला के दो कारदार्स की आमद इंसान की शाम को बखैर नहीं रहने देती। मुस्कुरा कर वो एक बाजू सोफे की पुष्प फैलाकर सामने बैठे। ये महज लिफाजी है हारून, वरना तुम सच में कारदास को हल्का ले रहे हो। वो हारून पे नजरें गोया गाढ़े नखूत से बोली थी, हमारी ऐसी मिजाल का कहो हाशिम, तुम यकीनन अपने मेहमान के मुतालिक बात करने आए हो। उन्होंने इत्मीनान से उसे देखा, वो दो गिलास उठाए चलता हुआ आया और फिर कोट का बटन खोलते सामने बैठकर टांग पर टांग जमाई। मैं अपने मेहमान के बारे में बात करने नहीं आया, मैं तुम्हारे गार्ड के बारे में बात करने आया हूँ। जवाहरात किसी प्लास्टिक की गुड़िया की तरह मुस्कुराते हुए हारून पे नजरें जमाए हुए थी, अलबत्ता उंगली मुसलसल एयरिंग पे फेर रही थी। मैंने जांच पड़ताल की है, गार्ड से शादी की पहले भी लगती थी। उस रात दोनों का झगड़ा हो गया और शादी ने उसको जहर दे दिया। जहर उसके पास कैसे आया मैं मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने भी जांच पड़ताल की है हारून, और चूंकि मैं अंधा नहीं हूँ इसलिए देख सकता हूँ कि जो गार्ड मरा है वो दोपहर की ड्यूटी वाला था। मुझे एक एक गार्ड की शक्ल हिफ्स है, उनका बायोडेटा अजबर है। दोपहर की ड्यूटी वाला गार्ड रात को उधर क्या कर रहा था? ये एक मामा है और इस मामे के बारे में दो मुमकिन बातें हो सकती हैं। वो बहुत सुकून से कह रहा था, हारून लब भेजे संजीदगी से उसे सुन रहे थे। या तो तुम नहीं जानते कि उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ, अगर ऐसा है तो बेफिक्र हो जाओ क्योंकि मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं और वो इस मामले की खाल और बाल तक पहुंच जाएंगे, और मैं तुम्हें बरवक्त इतला कर दूंगा कि तुम्हारे लोगों में कितनी काली भेड़ें हैं। दूसरी बात ये हो सकती है कि तुम हर बात से वाकिफ हो, तुमने ही मेरे मेहमान को मारने की कोशिश की है, और अगर ऐसा है तो तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत है क्योंकि जिस दिन मुझे ये इल्म हुआ कि तुम जानती हो और तुमने मुझे धोखा दिया है तो उस दिन मैं तुम्हारे हर मामले को संभाल लूंगा। एक एक लफ्ज पे जोर दिया। एक दोस्त के घर जाकर उसको धमकाना बिल्कुल भी मुआसिब नहीं है हाशिम। ओ नहीं, उसने मुस्कुराकर नाक से मक्खी उड़ाई, मैं धमकाने तो नहीं आया, मैं तो इतला देने आया था। हारून पे चौंके और जवाहरात ने भी बेख्तियार गर्दन मोड़कर हाशिम को देखा। कैसी इतला? मैं अपने कैदियों को शिफ्ट कर रहा हूँ, तुम्हारा सेफ हाउस अब मुझे नहीं चाहिए, वो वहाँ गैर महफूज हैं। अगर तुम्हें मुझ पर इतना भी एतबार नहीं था तो तुम्हें उनको मेरे पास रखना ही नहीं चाहिए था, वो भी ठंडे लहजे में बोला। हम एतबार की वजह से एक साथ कभी भी नहीं थे, मुफाद की वजह से थे। जिस दिन वो ख़त्म हुआ मैं तुम्हें पहचानूंगा भी नहीं। कोट का बटन बंद करता वो उठ खड़ा हुआ। मैं जुम्मे को कोलंबो में होऊंगा, अपनी निगरानी में अपने कैदियों को वहां से ले जाऊंगा। तुम भूल जाओ कि मैंने कभी उनको तुम्हारे हवाले किया भी था। हाशिम दुरुस्त कह रहा है, वो भी उसके साथ उठते हुए बोली। उसका जहन तेजी से लकीरें मिलाने लगा था। हम अपने कैदी ले जा रहे हैं क्योंकि तुम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। तुम अपने अमले की काली भेड़ें तलाश करो हारून, या हम खुद तलाश करके तुम्हें आगाह कर देंगे। और हारून ने हल्का सा मुस्कुरा कर उन दोनों माँ बेटे को देखा जो मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े थे, जवाहरात की आंखों में साफ। मैं तुम्हारी नाकामी को कवर कर रही हूँ हारून, वाले तासुरात पन्हा थे। हारून हल्का सा सर झटक कर उठे, तुम मुझसे पहले सारे जवाब तलाश कर लो कि हाशिम, मैं इंतजार करूंगा। वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े तो हारून ने झुककर गिलास उठाते हुए कहा, अफसोस कि तुम जुम्मे को यहाँ नहीं होगे। फारिस गाजी की फैमिली को मैंने चाय पे मधु किया है, मैं भी तो देखूँ कौन है ये फारिस गाजी, मसरूफ से अंदाज में कहकर उन्होंने गिलास लबों से लगाया। वो जो इतनी देर ठंडे मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठा रहा था, उस हलक को कड़वा कर देने वाले जिक्र पे अबरू तन गए। जवाहरात भी चौंकी थी मगर अभी कुछ पूछना बेकार था, वो तेज तेज बाहर निकल गए। मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्ज मुनाफ़कत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। नया घर किसी ने भी नहीं देखा था, ना फारिस ने दिखाने की पेशकश की, वो बस यही कह जा रहा था कि जुम्मे को हमने शिफ्ट होना है। इनेक्सी गोया बिखरी पड़ी थी, हर तरफ गत्ते कार्टन बैग्स सामान के ढेर। नुतरत हुनैन हसीना जुमर सब कामों में लगे थे। हुनैन ने पैकिंग से पहले अपने दोस्त गूगल भाई जान से चुपके से बात कर ली थी और अब बड़े ही सियाने अंदाज में लाउंज के फर्श पे बैठी गत्ते के कार्टन को डिक टेप से बंद करती कह रही थी, हसीना नाजुक क्रॉकरी को बेडशीट्स में लपेटकर कार्टन में रखो, कप्स को साफ जराबों में लपेटो, एक तीर से दो शिकार और एक जैसी चीजें एक साथ रखो। हर कार्टन के ऊपर उसका टैग लगा होना चाहिए कि इसमें क्या है, और सुनो ये टैग हमने कार्टन के ऊपरी तरफ नहीं लगाने, साइड पे लगाने हैं। वो क्यों हुनैन बाजी? क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है तो कार्टन एक दूसरे के ऊपर रख के ढेर लगा दिया जाता है। अब टैग पड़ने के लिए हम कार्टन हटा हटा कर देखेंगे क्या, इसलिए साइड पे टैग लगा हो तो हम आसानी से पढ़ लेंगे और सिर्फ वही कार्टन निकालेंगे। और हसीना वाकई उससे मुतासिर हो रही थी, हन्ना का खबरनामा भी जारी था। हर शख्स अपना एक छोटा बैग बनाएगा, जिसमें उसका टूथब्रश, तौलिया, एक जोड़ा वगैरह होंगे। वहां जाकर इतने थके होंगे हम के कहां पूरा सामान खोलकर चीजें ढूंढेंगे। सो पहले दिन रात का अलग सामान सबके पास होना चाहिए, वो ऊंची आवाज में कह रही थी। नुदरत बर्तन पैक करते हुए बार बार उसे एक घूरी से नवाजती और तंज करती। शुक्र है तुम्हें भी कुछ पता चल गया है। ये अलग बात है कि अंदर से वो बहुत खुश थी, लेकिन अभी माओ की वो किस्म पैदा नहीं हुई जो गैर शादीशुदा बेटियों की तारीफ हर वक्त उनके मुंह पे करे। और हुनैन ने पहली दफा महसूस किया था कि उसे इस घर को छोड़ने का गम हाशिम की हमसायगी छोड़ने से ज्यादा था। इतना दिल लगाकर उस घर को साफ किया था, अब छोड़ दें मामू भी ना। एक शिकवा कुना नजर ऊपर डाली जहां से पारी सीढ़ियां उतरता आ रहा था। मुंह पे कुछ चबाते हुए वो स्वेटर और जीन्स में मलबूस तैयार लग रहा था। जुमर जो सोफे पे बैठी एक कार्टन पैक कर रही थी नजर उठाकर पहले उसे देखा और फिर हसीना को जरा सा इशारा किया, चाय। हाँ, वो मैं अपनी मोमानी के साथ पीऊंगा, मुस्कुरा कर कहता बाहर निकल गया। जुमर जरा सी चौंकी, ये मिसेस कारदार के पास क्यों जा रहा है? शायद वो ऊंचा सोच रही थी इसीलिए साथ व्हील चेयर पे बैठे बड़े अब्बा हल्का सा बोले, वो उनके साथ इस घर को बेचने की डील करने जा रहा है। जुमर और खुद हन्ना भी बेख्तियार मुड़कर उन्हें देखने लगी। आपको कैसे पता? तुम्हारे ख्याल में वो और किसको बेचेगा घर, और वो मिसेस कारदार के साथ सुबह की चाय क्यों पिएगा? उनके अंदाज में खुफकी थी। जुमर खामोशी से उठी और उनका कोट और मफलर, लाइट टोपी वो ओढ़े हुए थे, उसने उनको कोट पहनाया, मफलर लपेटा और व्हील चेयर बाहर ले आई। हमें बात करनी है अब्बा, सो वॉक पे चलते हैं, मैं वॉक करूंगी और आप बात। जवाहरात डाइनिंग हॉल से निकल ही रही थी और अहमर को हदायत दे रही थी जब उसने देखा जेबों में हाथ डाले फारिस मुस्कुरा कर चला आ रहा था। और वो ऐसे कब मुस्कुराता था? अहमर को उसने दूर से ही हाथ हिला दिया, उसने भी सर के खम से जवाब दिया और अंदर चला गया। जवाहरात आगे आई और बहुत प्यार से फारिस कहते हुए उसे गले से लगाया और फिर उसकी कोहनी में बाजू डाले उसे लिए चलने लगी। मुझे देखकर कितनी खुश हुई है आप, मेरी आंखें भर आईं, वो हल्का सा हंसती। जब दोनों उसकी खिड़की के साथ तिरछी रखी दो कुर्सियों पे बैठ गए तो जवाहरात मुस्कुराकर मुखातिब हुई, अगर तो तुम अपनी बीवी के बारे में मुझसे बासपुरस करने आए हो तो? मैं नेक्सी बेचना चाहता हूँ, खरीदेंगी? जवाहरात लम्हे भर को बिल्कुल शॉक्ड हो गई, फिर जल्दी से सीधी हुई, मगर क्यों? पैसे चाहिए हैं, दो दफा नौकरी से निकाला गया है, अब कोई तैयार नहीं मुझे जॉब देने के लिए, कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, शायद कराची चला जाऊँ, शायद मुल्क से बाहर, अब बताइए कितने में खरीदेंगी? और जवाहरात की आंखें चमक उठी, वो उनकी जिंदगी से जा रहा था दूर, बहुत दूर, और वो घर जो उसकी जिद था वो अब उसको मिलने वाला था मार्केट प्राइस पे। नहीं आंटी, मार्केट प्राइस से 10% ज्यादा। बिल्कुल नहीं फारिस, वो नखूद से पीछे होकर बैठती बोली, मार्केट प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा है, उससे ऊपर कोई नहीं खरीदेगा, वो हल्का सा मुस्कुराया। अब मार्केट प्राइस से 20% ज्यादा? जवाहरात के अबरू इस्तेजाब से उठे, फारिस इतनी कीमत नहीं है इस जगह की के 30% ज्यादा, वो जितना एहतजाज करती वो उतनी कीमत बढ़ाता जाता। जवाहरात ने खुफकी से उसे देखा, सारी खुशहल्की अनका हुई। और अगर मैं खरीदूं ही ना, हमारी चार दीवारी के अंदर की इमारत तुम किसी और को तो नहीं बेच सकते। मैं जिसको बेचूंगा वो कोई फकीर नहीं होगा, आप जैसा दौलतमंद और शान और शौकत रखने वाला होगा, आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है, और दुश्मनों को जायदाद के तनाजात शुरू करने में बहुत मजा आता है, वो मुझसे दुगनी कीमत पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे। सो मार्केट प्राइस से 30% ज्यादा, मिसिस कारदार? उसका अंदाज हतमी था। वो चंद लम्हे जो बैठी उसे घूरती रही, ये घर तो वो दुगनी कीमत पे भी खरीदने को तैयार थी, सो हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया, 25% ज्यादा, और ये फाइनल बात है, अब बढ़ाकर मुझे गुस्सा मत दिलाना, कॉन्ट्रैक्ट बनवाए और मुझे दें, और आज रात तक मेरे अकाउंट में सारी रकम ट्रांसफर करवा दें, ये घर आपका है अब। हाथ मिलाए बगैर फूट खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ना उसने चाय मांगी, ना जवाहरात ने पिलाई। दूर धुंधलके में फारिस ने देखा कि जुमर अब्बा की व्हील चेयर धकेलती जाती दिखाई दे रही थी। वो यहाँ से उनकी गुफ्तगू नहीं सुन सकता था, लेकिन अगर तुम धुंध को चीरते हुए उन तक पहुंचो तो देख सकते हो कि जुमर के व्हील चेयर पकड़े हाथ जम रहे थे, नाक भी गुलाबी पड़ रही थी, टोपी से निकलकर कंधों पे गिरे कुंगरियाले बाल हवा में उड़ रहे थे। वॉक का आइडिया बहुत बुरा था अब्बा, मैं बर्फ हो रही हूँ। तुम अरसा पहले बर्फ हो गई थी, शायद तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है। वो खफा थे। वो दोनों हाथ रगड़ती उनके सामने आ बैठी, पंजों के बल वहीं घास पे, धुंध में डूबे ऊंचे दरख्त इर्द गिर्द खामोशी से उसको देख रहे थे, उसकी भूरी आंखों में खुफकी मगर तकान थी। मुझे पता है वो बेगुनाह है, ये भी कि वो अच्छा है और ये भी कि मेरा ख्याल रखेगा, लेकिन मैं उसको डिजर्व नहीं करती। मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं उसके लिए बर्फ़ की बन जाती हूँ और मैं पिघलना नहीं चाहती। तो क्या तुम उसको भी बर्फ़ का बनाना चाहती हो? और इस फिक्रे पे तो वो उस ठंड में भी अंदर तक जल गई। अब्बा, शिकायत सी उभरी भूरी आंखों में, तुम शादी के लिए भी ऐसी हो गई थी। तुम हर वक्त जमा तफरीक करती रहती हो, खुद से बातें फर्ज करके उनको जहन में बढ़ा चढ़ा देती हो, लेकिन सच्ची मोहब्बत से किए गए काम जमे हुए दिल को पिघला देते हैं, और कुछ लोग इस काबिल होते हैं कि उनके लिए पिघला जाए। हुनैन को अब भी उम्मीद थी कि उस फ्लैश में रखी फ्रोजन से शायद हाशिम की फाइल्स निकल आए। सो जिस वक्त वो पैकिंग ना कर रही होती, ऊंची आवाज़ में ओलिव के साथ गुनगुना रही होती। अब्बा भी सारा दिन वही सुनते थे, इसीलिए बिगड़ते जा रहे थे। मगर कैसे पिघलूंगी, उसने हार मान ली थी। निगाहें दूर एनेक्सी की तरफ जाते फारिस पे जमी थी, जो धुंध में धुंधला नजर आ रहा था। ये फ्रीजर कैसे पिघलाया जाता है? कैसे? उसका स्विच निकाल दिया जाता है, उसका उसकी पुरानी ज़िंदगी से सारा रابطہ मनकते कर दिया जाता है, ताकि उसको माजी की तवानाई, पुरानी यादें कुछ भी ना मिल सकें। और फिर उसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है। मोहब्बत खुला दरवाज़ा होती है सुमर, ताज़ा हवा को आने दो, दरवाज़ा खोल दो। उसने ये किया, ये सब कुछ भूल कर चल लम्हों के लिए, फिर सारी बर्फ खुद ब खुद पिघल जाएगी। वो सुनती रही, फिर तकान से मुस्कुराई और उठ खड़ी हुई। अब्बा की बात मुकम्मल हुई, उसकी वापसी का सफ़र खामोशी से कटा। अब्बा ने फिर कुछ निगाहों कहकर छोड़ दिया करते थे, पीछे पड़ जाना और बार बार दोहराना औलाद को ढीठ बनाता है, और अब्बा ऐसा नहीं चाहते थे। एक जरब और भी ऐ जिंदगी तीशा बदसर, सांस लेने की सकत अब भी मेरी जान में है। अगले सुबह फारिस गाजी ने कारदार एंड सेंस के हेड ऑफिस में हाशिम और जवाहरात की मौजूदगी में साइन किए। उठकर उनसे भारी भारी हाथ मिलाया और चंद मस्तूई मुबारकबादें और नेक तमन्नाएं सुनकर वो वहां से चला आया। उसके जाने के बाद जवाहरात ने हाशिम को देखा। वो कराची जाने की बात कर रहा था, क्या वाकई वो हमारी जिंदगियों से चला जाएगा? हाशिम, अब मूव ऑन करने का वक्त है मम्मी, माजी को माजी में छोड़कर नई जिंदगी शुरू करने का वक्त है। उसको उसकी ज़िंदगी शुरू करने दे, जेल ने उसे सारे सबक सिखा दिए हैं, अब वो इंतकाम और इंसाफ के चक्करों से दूर रहेगा। वो काफ़ी मुतमईन लग रहा था। मेज़ पे नेक्सी की चाबी रखी थी, जो गुड विल चेस जेस्चर के तौर पे फारिस उधर छोड़ आया था। ये नेक्सी उनकी जिद थी, और वो औरंगजेब कारदार की वजह से इतने साल खामोश रहे थे, फिर बुरे भी नहीं बनना चाहते थे, और अब वो उनकी झोली में आ गिरी थी। क्या शानदार आगाज़ था नई जिंदगी का। पराहरा पे जाने की तैयारी करें मम्मी, वो पुरसकून से बोला था। शेरू और शादी के मामले जहन से हटाकर वो पराहरा एंजॉय करना चाहता था। श्रीलंका में तीन बड़े पराहरा यानी परेड होते थे, तीनों पोया यानी माहे कामिल यानी पूरे चांद की रातों को होते थे। पहला जनवरी में होता था, दूसरा फरवरी और तीसरा जुलाई में। पुजारी और हाथियों का लश्कर मंदिर से शुरू होता और शहर की मुख्तलिफ गलियों का चक्कर काटकर अपनी मंजिल तक पहुंचता था। पूरा शहर और पूरी दुनिया से लोग आकर फुटपाथ पे घुटनों खड़े होकर प्रेट के उनकी गली तक पहुंचने का इंतज़ार करते थे, और फिर उसको गुजरते देखते थे। कारदास कोलंबो का एक पराहरा हमेशा देखने जाते थे। शेरीन पहले साथ जाती थी, लेकिन अब हाशिम उसको नहीं लेकर जा रहा था। शेरू से उसने पूछा तक नहीं, सोनी की जान थी उन हाथियों में, वो उसको ले जा रहा था जवाहरात के साथ, और वो मुतमईन था। माहे कामिल की रात से दो रोज़ पहले गार्ड सादी और खावर को उनके कमरों से निकाल कर लाए और एक तीसरे कमरे के धाती दरवाजे खोले जो सिर्फ बिजली से खुलते थे, और उनको अंदर धकेला। वो उस कंपाउंड का मैक्सिमम सिक्योरिटी रूम था, अंदर दो लोहे के प्लंग रखे थे। बहुत जल्द तुम लोगों को इस जगह से मुंतकिल किया जा रहा है, तब तक तुम इधर रहोगे, हिरान से सादी को बताया गया तो वो फौरन खामोश खड़ी मैरी को देखने लगा, जैसे बहुत शॉक्ड हुआ हो। तुमने बता दिया उनको? मैरी ने निगाहें झुका दी। खावर ने गुस्से से सादी को देखा, तुमने इसे क्यों बताया? मैं समझा वो भी जाना चाहेगी। मैरी, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? वो बेहद हर्ट लगता था। मैरी खामोशी से बाहर निकल गई, उसने अपने कान गोया लपेट लिए थे। जब दरवाजे कफल दर कफल बंद होते गए और वो दोनों तन्हा रह गए, तो सादी उसकी तरफ घूमा। तुम्हें यकीन है हमारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही? कोई भी अपनी जाती जेल में कैमरे रिकॉर्ड या सर्वेलेंस नहीं लगाता साथी, आपको क्या मालूम DVR पे बैठा गार्ड बिक जाए और वो वीडियोस जो आपके खिलाफ डेथ वारंट हैं जाकर पुलिस को देते, फिर भी मुझे चेक करने दो। हावर काम पे लग गया, दीवारों को छूकर टटोल कर महसूस किया, कोने चेक किए, फिर प्लंग खींच कर चढ़ा और छत का मुआयना करने लगा। सो मैरी एनजीओ ने वही किया जो तुमने कहा था, जो मैंने कहा था। साथी गहरी सांस लेकर अपने बेड के किनारे बैठा। तुम्हें इतना यकीन कैसे था कि मैरी इनको बता देगी? वो मेरे लिए हमदर्दी रखती है, मगर उसे अपनी जॉब वापस चाहिए थी, इसीलिए मैंने उसको ये मौका दिया था कि उसकी नौकरी उसे वापस मिल जाए और हमारे भागने के खौफ से हमें वो इस मैक्सिकन सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट कर दें। कहकर वो छत को देखने लगा। मैरी को उन दोनों ने कैसे इस्तेमाल किया था, मैरी को कुछ इल्म नहीं था। सो ये वो सेल है जहाँ हारून उबैद ने अपनी बीवी को रखा था और उसको यहाँ से निकालने के लिए तुमने रास्ता बनाया था। वैसे क्या तुम इसे निकालने में कामयाब हो गए थे? क्या बना था उसका? तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, ऐसे सवाल मत पूछो। आज रात से हम काम शुरू करेंगे। अब वो दबी आवाज़ में कहता, उसको उसके हिस्से का काम समझा रहा था और सादी उस सब जानता था कि यहाँ से निकल कर भी वो खावर मज़ाहिर हयात का कैदी होगा। दरपेश सुबह और शाम यही कश्मकश है। अब उसका बनूँ मैं कैसे कि अपना नहीं हूँ मैं? फारिस गाजी उस रात जिस वक्त नेक्सी पहुंचा, पूरा घर बरहना बरहना सा लगता था। खाली दीवारें, सामान के पैकशुदा ढेर, कार्टन, सुमर के स्टडी कम नए कमरे के दरवाजे पर रुक कर उसने दस्तक दी, फिर उसे धकेला। वो अपने सोफा कमबेड पे बैठी, यानी जो जमीन से 2 बल्शत ही ऊंचा था। फाइल सामने फैलाई, नोटबुक पे कुछ लिख रही थी, बाल जूड़े में बंधे थे और एक लिट झुक कर कागज को छू रही थी। आहट भी भूरी आंखें उठाई तो उसे चौकट में खड़े देखा। आ जाऊं? जीन्स की जेबों में हाथ डाले खड़ा वो सुनहरी आंखें उस पे जमाए जरा सा मुस्कुराया था। तुम्हारा घर है, आओ या जाओ? वो दोबारा सर झुकाकर काम करने लगी। फारिस दरवाजा बंद करके अंदर आया और उसके साथ बैठा। अब ये मेरा नहीं रहा, मैंने बेच दिया। तुम्हारे अपने फैसले हैं फारिस, किसी को क्या एतराज होगा? फारिस खामोश रहा। यह उसकी माँ का घर था, उसकी उम्र गुजरी थी इसमें, सरताशा के साथ गुजरा वक्त, अच्छी बुरी यादें, वो लम्हे भर के लिए वो सब सोचने लगा। फिर सर झटक कर सुमर को देखा। कॉफ़ी पियोगी? वो सर झुकाए, जरा सा मुस्कुराई। वाह फारिस गाजी, आज आप मेरे लिए कॉफ़ी बनाएंगे? और चेहरा उठाया। श्योर, थैंक्स, मेरी कॉफ़ी में चीनी मत डालना और काफ़ी ज़्यादा हो। अब वो टेक लगा कर बैठ चुका था, सुमर की मुस्कुराहट गायब हुई। एक मिनट, हम में से कौन कॉफ़ी बना रहा है? सुमर बीबी, अभी मैं इतना सनमुरीद नहीं हुआ कि रात के 11:30 बजे अपनी बीवी के लिए कॉफ़ी बनाऊं, इसलिए आप बनाएंगी। वो कभी ना उठती, मगर उसने उसे आप कहा था, अरसे बाद अच्छा लगा था। वज़ाहिर कागज़ पर पटक कर उठी। सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा अपना दिल चाह रहा है। थोड़ी देर बाद वो दो भाप उड़ाते कप लिए अंदर दाखिल हुई, एक उसे थमाया और दूसरा खुद देकर साथ बैठी। फारी सकड़ों अंदाज में बैठा था और वो पैर ऊपर समेट कर दीवार से टेक लगाए हुए थी। दोनों अपनी सोचों में गुम, खून खून कॉफ़ी पीने लगे। कल हारून उबैद की चाय पे मधु हैं हम। ये दावत तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दी है या उसके बाप ने? वो हल्का सा हंसती और कॉफ़ी का घूंट भरा। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओ सॉरी, मुझे भूल गया, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? तुम्हारे तो 32 एलिबाइज थे ना। अस्तफरुल्ला, उसने खुफकी से उसे देखा। मैं सिर्फ कॉफ़ी पीने गया था, सिर्फ एलिबाई बनाने। फोटेज निकाली, पिक्चर्स नहीं, और आ गया, ऐसी जगह पे नहीं जाता मैं। मुझे क्या मालूम रात के तक घर से बाहर होते हो, कहाँ जाते हो, क्या करते हो? शाने उचका कर वो घूंट घूंट कॉफ़ी पीने लगी। वो मुस्कुरा कर रह गया। नॉर्मल कपल्स ऐसी बातें पूछते हैं, हम नॉर्मल नहीं हैं। शादी की गैर मौजूदगी में हम में से किसी की ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो सकेगी फारिस। उसने कप परे रखा और संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ी। हम उसे कैसे ढूंढेंगे आप? मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं ढूंढ रहा हूँ, वो मिल जाएगा, उसने तसल्ली दी और जुमर ने उस पर एतबार कर लिया। वो करना भी चाहती थी। पिछले चंद माह फारिस को जेल से निकालना उनके सर्वाइवल का मसला बन चुका था और शादी की तलाश पसे मंजर में चली गई थी। कोई और चारा भी तो नहीं था, मगर फारिस को रिहा हुए 3 दिन बीत चुके थे और 3 दिन से वो यही सोच रही थी, क्या करे कैसे करे। हारून उबैद की चाय तुम्हारे हलक से उतर जाएगी, ये जानते हुए कि उसका हाथ है इस सब में। वो कई दफ़ा ये बात उससे कह चुकी थी और फारिस कभी उस पर तबसरा नहीं करता था। हाशिम का नाम वो नहीं लेती थी, वो उसे गोली ही ना मारा है। मेरे हलक से बहुत कुछ उतर जाता है। कप उठाए वो खड़ा हो गया। कल हम मूव कर जाएंगे, मुझे पता है तुम थकी हुई होगी, मगर चाय पे जाना ज़रूरी है, तैयार रहना। जुमर ने सिर्फ सर हिला दिया, वो अब सोच में गुम घूंट भरता बाहर जा रहा था। मेरे शोक की यही लाज रख, वो जो दूर हैं बहुत दूर है। वो एक साकिन सी शाम थी, सर्दी गोया कुल्फी जमाती और हड्डियों के अंदर तक दर्द कर देती थी। आसमान पे पूरा चांद चमक रहा था, माहे कामिल पोया बदर। चीनी पूरे चांद को फैमिली रीयूनियन की अलामत समझते हैं। माहे कामिल की रात चीनी ख़ानदान के दूर मुकीम बेटे बेटियां लौटकर अपने घरों को आते हैं। उनका कहना है कि गाँव के ख़ानदानी घर के आसमान का चांद ज़्यादा चमकीला होता है। सारी दुनिया कहती है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, मगर चीनी कहते हैं कि जोड़े बनते आसमानों पे हैं, मगर उनकी तैयारी चांद पे होती है। उनके लोग कहानियों में आता है कि चांद पे चांग ई नाम की परी अपने लकड़हारे के साथ रहती है और उसने आबे हयात पी रखा है। बुद्धिस्ट लोग माहे कामिल को मुबारक जानते हैं, क्योंकि बुद्धा की जिंदगी में सारे अहम वाक़यात माहे कामिल की रात को पेश आए थे। वो इस रात को इंसान की रूहानी और मजहबी ज़िंदगी के लिए अहम समझते हैं। उनका अकीदा है कि उस रात इंसान अपने दीन की तरफ पलटता है। हिंदुओं का मानना है कि चांद पानी को चूंके कंट्रोल करता है, इसलिए सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं और वो इसका ताल्लुक मुकद्दस गाय से जोड़ते हैं। चंद अदियान इस बात पर भी ईमान रखते हैं कि माह कामिल की रात अहद लेने या वादे करने के लिए अच्छी नहीं है। तिबी माहरीन कहते हैं कि चांद इंसानी जिस्म के अंदरूनी पानी पर भी ऐसे ही असरअंदाज होता है जैसे कि समंदर की लहरों पर। दिमागी अमराज या दमे और जल्द की बीमारियों में मुबतला लोगों की हालत उस रात ज़्यादा ख़राब हो जाती है। येले में होने वाली एक तहकीक ये भी कहती है कि पूरे चांद की रात अगर किसी का खून बहे तो वो आम दिनों से ज़्यादा बहता है। फरिश्ते कहते हैं कि चांद की चंद मखसूस तारीखें कपिंग यानी हजामा के लिए ज़्यादा शिफा बख्श हैं, और कदीम दास्तानें ये कहती हैं कि उस रात कुछ वेयरवुल्फ यानी इंसान भेड़िए बन जाते हैं और सुबह होते ही ठीक हो जाते हैं। अमरीकी कहते हैं कि उन्होंने चांद पे कदम रखा था, और दुनिया में बहुत से कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस बात को एक ड्रामे के सिवा कुछ नहीं मानते, और वो ठोस दलाइल से साबित करते हैं कि आज तक किसी इंसान ने चांद पे कदम नहीं रखा। नील आर्मस्ट्रांग की मौत के साथ ही यह राज के इंसान ने चांद तस्खीर किया था या नहीं भी दफन हो गया। और दुनिया के सबसे अजीम इंसान हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आयत की तशरीह में फरमाया है कि गासिक चांद है, और हर कुरान पढ़ने वाला उस आयत को पढ़कर चांद के शर से पना मांगता है। और दुनिया वालों से बेन्यास वो चांदी का थार उस रात सर्द से आसमान पे चमक रहा था, पूरा मुकम्मल पोया। फारिस गाजी का ख़ानदान एक पोश इलाके के उस बंगले में आ बसा था। बंगला सब्ज बेलों से ढका था और काफ़ी खूबसूरत था, इनेक्सी से कई गुना कम कीमत, मगर उससे कहीं ज़्यादा खुला और बड़ा। हर किसी को उसका अपना कमरा मिलेगा। सैम इस बात पर खुश था और अपनी नुदरत हसीना और सदाकत के साथ मिलकर सामान रखवा रहा था। सब थक भी गए थे, और उस वक्त वो हाल था कि नुदरत कुछ मांगती तो हन्ना और सैम एक दूसरे को इशारा करते, तुम करीब हो तुम उठाओगे। और ये तो बहन भाइयों का पुराना असूल है कि करीब वाला ही काम करेगा। सो ज़्यादा शामत सैम की आ रही थी। घर किसी हद तक सेट हो चुका था। जुमर और फारिस चाय पे जा चुके थे। हुनैन अब सिर्फ खाली खाली सी थी। कसर को गर्दन ऊंची करके देखने की आदत हो गई थी कि अब गर्दन और दिल दोनों दर्द करने लगे थे। इतने दिन से नमाज नहीं पढ़ रही थी, ना अदा ना कज़ा, दिल वीरान था। सो अम्मी की डांट डपट को अनसुनी करके वो अपनी टीचर के पास चली आई थी। उनका घर चंद मिनट की वॉक पे था। याद रहे कि वो अपने पुराने इलाके में रेस्टोरेंट के करीब ही आ बसे थे। अब उनके ड्राइंग रूम में उनके सामने सर झुकाए बैठे वो एक दफ़ा फिर अपनी कमजोरियों का इकरार कर रही थी। नमाज की आदत नहीं बनती, वो क्या करे। वो ऐनक उतार कर उसे देख कर पूछने लगी, जोहर और मगरिब तो सब पढ़ ही लेते हैं, लेकिन असर किसकी कज़ा होती है, और फजर और ईशा कौन छोड़ देता है, क्या आता है हदीस में। मुनाफिक, वो झट बोली, और मुनाफिक कौन होता है, काफिर मशरिक हिंदू यहूदी। हुनैन ने नफी में सर हिलाया। मुनाफिक कलमा गो मुसलमान होता है, जो ईमान नहीं लाता सिर्फ इस्लाम लाता है। हुनैन का सर झुक गया। कोने में जलते हीटर की हिद्दत से चेहरा दहकने लगा। चोरी करने वाला मुनाफिक नहीं होता, हता के बदकार भी मुनाफिक नहीं होता। फिर मुनाफिक कौन होता है भला, जो बात करे तो झूठ बोले, अमानत रखे तो उसमें खयानत करे, लड़े तो गाली दे, वादा करे तो उसके खिलाफ करे, جھوٹا، خائن، وعدہ خلاف اور بدزبان، ٹیچر نے انگلیوں پہ گنوایا۔ یہ چاروں یا ان میں سے ایک چیز بھی کسی میں ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے، گالی زبان سے دی جاتی ہے، وعدہ زبان سے کیا جاتا ہے، امانت کی ذمہ داری زبان سے لی جاتی ہے۔ حنین نے اسبات میں سر ہلایا۔ تو کیا چیز منافق کو نماز سے دور کرتی ہے؟ اس کی زبان۔ وہ چونکی۔ جھوٹ، خیانت، بد زبانی، غلط الفاظ بولنا، بات سے پھیر جانا، ہیلے بہانے کرنا، غیبت کرنا کہ مسلمان کی عزت بھی ہمارے اوپر امانت ہوتی ہے، یہ سارے گناہ انسان کو دوغلا بنا دیتے ہیں، گندا کر دیتے ہیں۔ ان سے دور ہوگی تو نماز کے قریب آؤ گی۔ اب یہ مت کہنا کہ فلاں تو اتنا جھوٹا اور بد زبان ہے مگر فجر پڑھتا ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا کون کیسی نماز پڑھتا ہے، نہ کسی کو یوں جج کرنا چاہیے، صرف اپنا معاملہ دیکھو۔ حنین کے اندر باہر کچھ ہل کر رہ گیا تھا مگر وہ بولے جا رہی تھی۔ یہ تو ہو گیا کہ نماز سے کیا روکتا ہے، اب بتاؤ نماز خود کیا ہے؟ پچھلی دفعہ کا سوال دہرایا۔ وہ اب بھی چپ رہی۔ یوں کرو، انہوں نے کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی، وضو کر کے اور میرے سامنے ایک رکعت نماز پڑھو۔ نہیں، یہ ہستی والی نماز نہیں ہوگی، ابھی عصر کا وقت بھی داخل نہیں ہوا، یہ کوئی اسکالری ایڈوائس بھی نہیں ہے، نہ اس مشق کا تعلق دین سے ہے، یہ تو صرف ایک ریہرسل ہوگی، جیسے اصل چیز سے پہلے ہم ریہرسل کرتے ہیں نا، اسی طرح۔ جاؤ، باتھ روم کی طرف اشارہ کیا وہ متذبذب سی اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ جائے نماز بچھائے کھڑی تھی، ٹیچر کا صوفہ اس کے پشت پہ تھا اور یہاں سے اس کو صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دوپٹہ لپیٹ کر اس نے مدھم آواز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ بلند کیے۔ اللہ اکبر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھے۔ وہ ابھی تک ہیجان میں تھی، پیچھے سے ٹیچر کہنے لگی تھی، نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت تم اعتراف کرتی ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری ہر مصروفیت ہر ضروری کام سے بڑا ہے، جب اس کی اذان آگی تو تم چھوٹی ہوگی، اور اس کی بڑائی تسلیم کر کے مسلے پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموش ہوئی تو ان کی طرف پشت کیے کھڑی حنین سینے پہ ہاتھ باندھے مدھم آواز میں پڑھنے لگی، سبحانک اللہم، اے اللہ پاک ہیں آپ، اپنی تعریف کے ساتھ اور بابرکت ہے آپ کا نام، اور بہت بلند ہے آپ کی شان، اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ جب نماز کی پکار آتی ہے تو تم کسی نہ کسی کام، کسی مسئلے میں الجھی ہوتی ہو، مگر تم سب چھوڑ کر اللہ کے سامنے آتی ہو اور اس کو کہتی ہو کہ آپ پاک ہیں، ہر عیب سے، انسانوں کی طرح نہیں جو دھوکے دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، کوئی اللہ آپ کے لیول کو نہیں پہنچ سکتا، میرے لیے سب سے بڑا نام آپ ہی کا ہے، میں آپ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گی، نہ کسی انسان کے سامنے، نہ حالات کے۔ حنین خاموشی سے سن رہی تھی، نچلا لب مسلسل کاٹتے ہوئے وہ چپ ہوئی تو وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھنے لگی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے دونوں جہانوں کا، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ وہ ٹھہری، کبھی سورہ فاتحہ پہ غور کرو، یہ قرآن کا دروازہ ہے، اس سے گزر کر ہی قرآن ملتا ہے، اس میں تم اللہ کا شکر ادا کرتی ہو کہ اللہ آپ ہی دونوں جہانوں کے خالق مالک اور مدبر ہیں، آپ رحمان ہیں ساری کائنات کے لیے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر، انسان ہو یا چرند پرند، اور آپ رحیم ہیں مومنوں کے لیے، رحیم یعنی بار بار رحم کرنے والا، آپ بار بار ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دینے والے ہیں، وہ مالک ہے جزا کے دن کا۔ الفاظ اس کے لبوں میں پھڑپڑائے، وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ جزا کا، بدلے کا دن، یہ آیت پڑھتے بھی اپنے سارے گناہوں کو سوچا کرو جن کا بدلہ ایک دن تمہارے سامنے لایا جا سکتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سر جھکائے ہاتھ باندھے بہت آہستہ سے پڑھ رہی تھی۔ اب تم کہہ رہی ہو کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تمہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت پڑھنی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹا دو نمازوں کے درمیان بہت سے معاملات ہوتے ہیں، مسئلے، پریشانیاں، چیلنجز، اللہ چاہتا ہے تم ہر نماز میں کھڑی ہو کر اس سے کہو تمہیں صرف اسی کی مدد چاہیے، جب بار بار کہو گی تو پھر کیا وہ مدد نہیں کرے گا؟ حنا نے لمحے بھر کے لیے آنکھیں زور سے میچی، دل پہ کوئی آنسو زور سے گرا تھا۔ دکھائیے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ انعام کیا ہے جن پہ آپ نے، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ آپ نے غضب کیا، اور نہ ان کا جو گمراہ ہیں۔ آمین۔ ہر دو نمازوں کے درمیان تم نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، چاہے وہ آج کیا پکانے کے متعلق ہیں یا کسی کے گھر جاتے ہوئے کپڑے کون سے پہننے ہیں۔ اب تم کہو گی کہ نماز کا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا تعلق، مگر نہیں حنین، نماز کا ہماری ہر چھوٹی ہر بڑی بات سے تعلق ہوتا ہے، اس آیت کا پڑھنا تمہارے ہر فیصلے کو آسان کر دیتا ہے۔ وہ سورہ اخلاص پڑھ کر اب رکوع میں جھکی، سبحان رب العظیم، وہ تین دفعہ دہرا رہی تھی، میرا عظیم رب بہت پاک ہے، کہ اعتراف اللہ کے سامنے کرنے کے لیے رکوع میں جھکنا کیوں ضروری ہے؟ مجھے نہیں پتا نماز کی سمبولک اہمیت کیا ہے، मगर बस इतना पता है हुनैन कि रुकू में इंसान मुअल्लिक होता है, उसका सर उसकी अना और गुरूर का सर चश्मा, उसकी इज्जत की अलामत उसका सर, वो ना ज़मीन पे है ना अपने कंधों पे खड़ा है, बल्कि ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लिक है। ऐसे भी तो हालात आते हैं ना ज़िंदगी में जब हम बिल्कुल मुअल्लिक होते हैं, तो ऐसे वक्त में भी ये एहसास होना कि मेरा अजीम रब बहुत पाक है, यानी वो सबसे ऊपर है और वो आपको दोबारा सीधा खड़ा कर देगा। ये बात हमें हर रोज़ असरेनो याद करने की ज़रूरत पड़ती है। वो बहुत जब्त और तहम्मुल से दोबारा सीधी खड़ी हुई। सुन लिया अल्लाह ने उस शख्स को जिसने उसकी तारीफ बयान की, ऐ हमारे रब सब तारीफ आप ही के लिए है, और सीधा खड़े होते तुम्हें ये यकीन दहानी होती है कि जो तुम कह रही हो वो अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह उसकी कदर करता है, वो तुम्हें समझता है, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात को समझता है, और अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए इंसान को तो उसे और क्या चाहिए होता है। हुनैन ने फिर ज़ोर से आंखें मेच कर खोली, नमी जब्त से अंदर ही उतार दी और नीचे झुकी घुटने ज़मीन पर लगाए हाथ फैलाकर सजदे की जगह पर रखे और पेशानी टेकते हुए मध्यम आवाज़ में बोली, सुबहान रब्बिल आला, पाक है मेरा बरतर रब। सजदे के इस्तग़फारात पढ़ते हुए तुम्हें चाहिए कि अपने गुनाहों को याद करो मगर उस उम्मीद के साथ कि वो तुम्हारा रब है और वो बहुत बुलंद है, इंसानों की तरह दिल में बोझ नहीं रखता। तुम माफ़ी मांगोगी तो माफ़ कर देगा, क्योंकि सिर्फ वही माफ़ कर सकता है, वो गाफिर है, गुनाहों को ढांपने वाला, खामोशी से उनको ढांप देगा, लोगों को नहीं बताएगा। तुम उससे कहोगी कि किसी को मत पता चलने दीजिएगा तो वो नहीं पता चलने देगा किसी को, उससे कहो, उससे कहकर तो देखो। सजने में माथा टेके भी उसने बहुत बर्दाश्त से गले तक आए आंसू अंदर उतारे, वो बहुत मजबूत है, ऐसे तो नहीं जज्बाती होगी। फिर अल्लाह अकबर कहती उठ बैठी, फिर दोबारा सजदे में गई। और तुमने कभी सोचा हुनैन, सजदे में इस्तग़फारात में माफ़ी भी है और हम्द भी, हम्द यानी तारीफ़ व शुक्र। सो जहाँ तुम अपनी सारी अना गुरूर भुला कर अल्लाह के सामने अपने ही कदमों के लेवल पे अपना सर रखती हो, वहाँ तुम सिर्फ माफ़ी नहीं मांग रही होती बल्कि शुक्र भी अदा कर रही होती हो। तुम्हारी बुरी आदतें छुड़वाने का शुक्र, पुराने गुनाह ढांपने का शुक्र, तुम्हें दुनिया की हर नेमत देने का शुक्र, और तुम्हें अपने सामने सजदा करने की तौफीक देने का शुक्र, ये हर किसी को नहीं मिलती और आसानी से नहीं मिलती। हुनैन उठी, सबसे चंद गहरे सांस देते उसने खुद को नॉर्मल किया और सर झुकाए बैठे हुए अपने हाथ पढ़ने लगी, मेरी सारी कोली बदनी और माली इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए खास हैं, ए नबी आप पे अल्लाह ताला की रहमत सलामती और बरकतें हों और हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देती हूँ कि नहीं कोई माबूद सवाए अल्लाह के और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तुम अब सलाम भेजती हो अल्लाह के नबी पे और तुम उनको गोया मुखातिब करके कहती हो सलाम हो आप पे या नबी, क्योंकि ये वही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने तुम्हें नमाज सिखाई है, ये वही है जो तुम्हारे लिए मेराज पे बार बार वापस गए हैं और नमाजों की तादाद कम करवाई है, ये वही हैं जो अपनी आखिरी सांस तक फरमाते रहे थे नमाज नमाज नमाज, ये वही है जो 30 साल तुम्हारे लिए हर किसी से लड़े थे, तुम्हारे लिए उन्होंने स्टैंड लिया, तुम्हारे लिए वो रोए और रोज़े क़यामत भी तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्मत के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। और हम लोग कहते हैं फ़लाँ चीज़ सिर्फ सुन्नत ही तो है, फ़र्ज थोड़ी है, और हदीस का क्या है, पता नहीं सच हो या ना हो। और ये बहुत था हन्ना के लिए, इतना बहुत था, उसके आंसू टिप टिप गिरने लगे, गर्म पानी से चेहरा भीगने लगा। फिर तुम दुरूद पढ़ती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, दुरूद और सलाम भेजते हो उनके और उनके आल के लिए, बरकत की दुआ करते, तुम एकदम से इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर देती हो, एकदम से अचानक से हमारे दुरूद का हिस्सा इब्राहिम बन जाते हैं। कौन थे इब्राहिम? वो जिन्होंने वफा का हक अदा किया, वो जिनके पास कल्बे सलीम था, वो जो किसी और के सामने नहीं झुके, भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बने, अपनी अकल इस्तेमाल की, अपना अल्लाह खुद ढूंढा और जब ढूंढ लिया तो उसको खोया नहीं, उन्होंने नहीं खोया तो तुमने कैसे खो दिया? आंसू उसी तरह उसके गालों पे बह रहे थे, वो जेरे लब रब भी जान नहीं पड़ रही थी। और अब तुम दुआ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली मांग रही हो, अल्लाह को उनकी दुआएं कितनी पसंद थी कि उनको कुरान व नमाज में महफूज कर दिया। तुम कह रही हो ऐ मेरे रब मुझे बनाइए नमाज का पाबंद और मेरी औलाद को भी, ऐ हमारे रब और हमारी दुआ कबूल फरमाइए, ए हमारे रब मुझे माफ़ कर दे और मेरे वालदैन को भी और तमाम मोमनों को हिसाब के खड़े होने के दिन। और अब दाएं बाएं चेहरा घुमाकर सलाम कह रही थी, फिर उसने चेहरा सामने ही किए रखा, पीछे नहीं मोड़ा, वो आंसुओं से भीगा था। अगर नमाज समंदर है तो मैं तुम्हारे साथ एक कतरा ही शेयर कर पाई हूँ, इसका मतलब उसकी पाबंदी के साथ ही खुलता जाएगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन अगर तुम इसका मतलब समझ जाओ तो ये तुम्हारे ऊपर आसान हो जाएगी। तुम इसका इंतज़ार करोगी क्योंकि तुम्हारे पास हर नमाज में अल्लाह से शेयर करने के लिए बहुत कुछ होगा। तुम्हें इसमें मज़ा आने लगेगा। ये अल्लाह से बात करना है। ये मेराज पे अता की गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मेराज पे वो अल्लाह से हम कलाम होने गए थे। हम तो नहीं जा सकते आसमानों पे, हम तो दूर पे भी नहीं जा सकते, तो हमारे शौक कलाम की लाज अल्लाह ने नमाज के लिए नमाज के ज़रिए रख दी। हमारा तौर, हमारी मेराज, हमारी नमाज है, उसकी आदत पक्की होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को नमाज के लिए वैसे नहीं उठाते जैसे स्कूल के लिए उठाते हैं, तो हम उनको सारी उम्र के लिए अंधे कुएं में धकेल देते हैं। सर्दी हो या गर्मी, बच्चा तंदुरुस्त है या बीमार, उसे प्यार से पुकारना पड़े या कांच से पकड़कर बिस्तर से खींच कर निकालना पड़े, उसे उठाया जाना चाहिए। स्कूल के लिए उठाते तो हमें उनको सोते देखकर तरस नहीं आता, फिर नमाज के लिए उठाते वक्त क्यों आ जाता है? वो आहिस्ता आहिस्ता बोलती थी, बोल बोल कर नहीं थकती थी। हन्ना धीरे से उठी, जाए नमाज तय की और वापस कुर्सी पे आ बैठी। गुलाबी आंखों के साथ सर झुकाए वो बोली थी, अभी जोश ताज़ा है, घर जाकर फिर सब पुराना हो जाएगा। नमाज पढ़ लूँगी मगर कायम कैसे रखूँगी? सारी मुसलमान कौम एक ही पीर की मुरीद है और वो है डंडा। कहते हैं आसमान से उतने चार किताबें और पाँचवा उतरा डंडा। हुनैन, नमाज की आदत 7 साल की उम्र में नहीं डाली जाए तो 21 साल की उम्र में तुम बगैर डंडे के इसे नहीं डाल सकती। सिर्फ 2 माह के लिए अपने ऊपर डंडा रखो, सारी उम्र की नमाज पक्की हो जाएगी, लिख कर रख लो। मगर इस उम्र में मैं अम्मी की डांट से नहीं डरती, ना उनके जूते से। तुम्हें अपना एक नमाज नगेबान बनाना पड़ेगा। नमाज नगेबान? वो हैरान हुई। हाँ, अपनी किसी ऐसी जानने वाली लड़की को अपना नगेबान मुकर्रर करो जो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ना हो, उससे इतनी बेतकल्फी ना हो कि वो तुम्हें रायत दे। कोई टीचर हो, कोई बड़ी लड़की हो जिसका तुमसे ज़रा रिजर्व और अदब वाला रिश्ता हो, उससे तुम कहोगी वो तुमसे रोज़ पूछे कि आज तुमने कितनी नमाजें पढ़ी। क्यों तो मैं उसके डर की वजह से पढ़ूंगी, नियत में तो खोट आ जाएगा। वाह इबलीस वाह, उन्होंने मुस्कुराकर गहरी सांस ली। शैतान जब बाएं से नहीं आ सकता तो वो दाएं से आता है, यानी जब वो तुम्हें किसी अच्छे काम से रोकने के लिए बुरी चीज़ों की तरकीब नहीं दे सकता, जैसे नमाज से रोकने के लिए म्यूजिक और गानों की, तो वो तुम्हें अच्छी चीज़ के ज़रिए ख़राब करता है, तुम्हारी नीयत में शक डलवाता है। किसी के सामने नमाज पढ़ रही हो तो कहेगा, तुम तो रियाकारी कर रही हो, तुम्हारी नीयत ख़राब है, फलां फलां। उससे तुम परेशान हो जाओगी और इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने लम्हे भर का तवक्कुफ़ किया। बच्चा नमाज ना पढ़े तो उसे समझाने, डांटने, फिर मारने तक का हुक्म है, तो बच्चा फिर क्यों पढ़ेगा? माँ बाप के डर से ना? तो कोई बात नहीं, किसी के डर से तो पढ़ेगा, आदत बनेगी, बड़ा होगा तो खुद समझ जाएगा। तुम बड़ी हो मगर अभी नमाज में ग्रो नहीं किया तुमने, आहिस्ता आहिस्ता करोगे फिर अल्लाह का डर आता जाएगा। सो हुनैन, अच्छी आदतें डालने के लिए कोई डंडा मिले या कोई इंस्पिरेशन मिले वो ले लेनी चाहिए। तुम अल्लाह के लिए ही कर रही हो ना? बात हुनैन के समझ में आ गई थी बहुत अरसे बाद। उसके जहन ने फजर की नींद का तरियाक ढूंढ लिया था। जिंदगी के बारे में ख्याल ये भी है, आज जिंदा रहने से जान देना आसान है। माहे कामिल कोलंबो के आसमान पे भी दमक रहा था। शाम गहरी हो रही थी। होटल स्ट्रीट के ऊपर वाके था, ऊंची सी इमारत शान से खड़ी थी और पूरी स्ट्रीट उस वक्त आहिस्ता आहिस्ता रश से भर रही थी। लोग फुटपाथ के किनारों पर आकर बैठने लगे थे। जोशो जज्बे से भरपूर चंद घड़ियां उन्हें गुजारनी थी, फिर प्रहर अपना सफ़र तय करता, मुख्तलिफ गलियों से होता उधर आना था। ऐश ग्रे सूट में मलबूस ताज़ा दम और वजी हाशिम अपने सेलफोन के बटन दबाता होटल की लॉबी में बैठा था। करीब में उसके 2 सूट में मलबूस गार्ड मुस्तैद खड़े थे। हाशिम गाहे बगाहे घड़ी पर नज़र दौड़ाता, गोया वो इंतज़ार में था। नीचे तहखाने में मैक्सिकन सिक्योरिटी सेल खामोश पड़ा था। मैरी ने खाना ला कर रखा और खामोशी से बाहर निकल गई। उसके जाते ही वो दोनों तेज़ी से उठ खड़े हुए। यह अब 1 घंटे बाद चाय के लिए आएगी, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है। खावर आगे बढ़ा और सादी के साथ मिलकर प्लंग उठाकर दूसरे के ऊपर रखा। अब दोनों उसके ऊपर चढ़े, यहाँ तक कि खावर के हाथों ने छत को छू लिया। वहाँ एक तेज़ रोशनी वाला लाइट फिक्सचर लगा था। उसके प्लेट के नट वो रात को ही ढीले कर चुके थे। अब कांटे से जो चावलों के साथ आया था ज़रा सा घुमाया तो कील पेच अलहदा हो गया और प्लेट हाथ में आ गई। क्या किसी को इस रास्ते के बारे में नहीं इल्म? सादी ने बेचैनी से पूछा। ये जेल मैंने डिज़ाइन की थी, मुझे 20 दिन दिए थे हारून उबैद ने। इतने वक्त में भी अगर मैं ये रास्ता ना रखता तो कर्नल खावर ना होता। मैंने ये हाशिम के लिए किया था कि हो सकता है उसे मिसेज उबैद को निकलवाने में कोई फ़ायदा हो। तुम भी शाह से ज्यादा शाह के वफादार हो। साधी ने मुस्कुराकर सर झटका। खावा ने घूर कर उसे देखा और फिर प्लेट हटाई। ऊपर लोहे की चादर थी, उसने उंगलियों से टटोल कर कोने में एक जगह को दबाया। फौरन ही लोहे की चादर स्लाइड करके हटती गई। आगे स्याह खला था। पहले सादी ऊपर चढ़ा और फिर खावर। अंधेरे में उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा। वो एक एलिवेटर शॉप थी जिसमें कोई लिफ्ट नहीं थी, मगर लिफ्ट का पूरा रास्ता सा बना था और ऊपर इमारत के अख्ताम तक जरा जरा फास्ते पे नन्हे नन्हे बल्ब लगे थे। जरा देर बाद आंखें अंधेरे में देखने की आदि हुई तो वो रास्ता साफ दिखाई देने लगा। लोहे के जंगले, राड्स और डंडे, दरमियान से लिफ्ट जितनी जगह बिल्कुल खाली। सहज सहज कर ऊपर चढ़ना था और अगर रास्ते में पैर फिसते तो यहाँ से लाश भी ना मिलती। ऊपर आकर खावर ने लोहे की चादर बंद कर दी। अब वो दोनों एहतियात से टटोल टटोल कर ऊपर चढ़ने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि बाहर किचन में बैठी मैरी ने बेख्तियार माथे पर हाथ मारा। गार्ड ने इस्तफामिया नजरों से उसे देखा। वो खाना खाने से पहले मुझे चखने का कहता है, अगर ना चखा हो घंटे बाद भी खाना यूं ही रखा होगा। जरा मेरे साथ आओ, मैं पहले उसका खाना चख लूं। बुरे मूड के साथ कहती वो गार्ड को लिए सादी के कमरे की तरफ चली आई। गार्ड ने कोड दबाए और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने की आवाज़ इतनी थी कि ऊपर अंधेरे में चढ़ते सादी और खावर रुक गए। अब सादी को ठंडे पसीने आ गए, खावर भी सुन हो गया। नीचे मैरी जैसे ही अंदर दाखिल हुई वो गोया गंग हो गई। कमरा खाली था, कोई नहीं था। यहाँ अगले ही लम्हे गार्ड्स का शोर बरपा हुआ। कर्नल खावर, सादी ने लोहे की सीढ़ी नुमा जंगले पकड़े गहरी सांस लेकर ऊपर देखते कहा, जिंदगी हमें दोबारा ये मौका नहीं देगी, इसलिए तेज चढ़ो। और ये तो सब जानते हैं कि शदीद खौफ और शदीद परेशानी के आलम में भी इंसान सर्वाइव कर सकता है अगर वो खुद हार ना माने। उन दोनों की रफ्तार में बर्क रवि आ गई। वो तेज तेज ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे गार्ड्स पागलों की तरह कमरे का एक एक कोना टटोल रहे थे। तभी किसी ने की नजर ऊपर जरा से हिले हुए लाइट फिक्स्चर पे पड़ी। लव्स नश्तर की तरह दिल में उतर जाते हैं, खत मोहब्बत का भी वो लिखता है तलवार के साथ। इस्लामाबाद में उस 6-स्टार होटल के जर्द रोशनियों से जगमगाते शाहाना तर्ज के डाइनिंग एरिया में एक मेज पे वो चारों बराजमान थे और बैरे अदब से अशियाए तमाम पेश कर रहे थे। वो यूं बैठे थे कि मेज के एक तरफ आबी और हारून थे और दूसरी जानिब वो दोनों। हारून शलवार सूट के ऊपर कोट में मलबूस मुस्कुरा कर आबदार से पूछ रहे थे कि उसने अपने मेहमानों के सामने अपने वालिद की शिकायतें की हैं या नहीं। आबी में मुस्कुरा कर कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने सुर्ख सकाफ कश्मीरी लड़कियों के अंदाज में चेहरे के गिर्द लपेट कर पीछे को डाल रखा था। कानों में एमरल्ड और डायमंड टॉप चमक रहे थे। नीचे सफ़ेद मुलायम सा स्वेटर था जिसकी हाई नेक के ऊपर जुमरत नेक का नेकलेस जगमगा रहा था। वो खुश और आसूदा लग रही थी, बोलने के साथ साथ मुसलसल खा रही थी। फारिस अभी तक खामोश था, चेहरे पर रस्मी मुस्कुराहट सजाए वो ग्रे शर्ट पे स्याह कोट पहने हुए था। कभी कभी वो सुनहरी आंखें उठाकर हारून को देखकर मुस्कुरा कर उनकी बात का जवाब दे देता, फिर सर झुकाकर प्लेट की तरफ मसरूफ हो जाता गो कि वो ज्यादा खा नहीं रहा था। जुमर आज दिल से तैयार हुई थी। आबी के कोरे सफेद रंग के बरक्स उसने सिल्क की स्याह लंबी कमीज पहन रखी थी। घुंघरियाले भूरे बाल सामने से जरा पीछे करके पिन लगाकर खुले छोड़ दिए थे और भूरी आंखों में गहरा काजल था। जब कोई उसे मुखातिब करता तो वो आंखें उन पे जमा कर जवाब देती और फिर इधर उधर देखने लग जाती। मसनूई बातें, मसनूई रोशनियां। सो फारिस वाजी, आप कितना अरसा जेल में रहे हैं? पर उनका टुकड़ा कांटे में फंसाते प्रॉन का टुकड़ा कांटे में फंसाते हारून ने सरसरी अंदाज में सवाल किया। आबी जरा गैर आरामदेह हुई, मगर फारिस ने मुस्कुरा कर उन्हें देखा। आपसे 3 साल कम, हारून को उसके जवाब ने चौंकाया भी और महसूस भी किया। लुकमा चबाते हुए मुस्कुरा दिए। मैंने 7.5 साल की कैद काटी है, कुल मिलाकर 3 दफा जेल जा चुका हूँ। तुम अभी मुझसे बहुत पीछे हो, तर्ज तखातुब बदल दिया। आबदार ने आसूदा सी सांस दी। जुमर खामोश नजर गाहे बगाहे फारिस और हारून पे डाल देती थी। आप जहाँ भी रहे हैं, आप एक क्लास कैदी हैं, मैं सी क्लास कैदी था, आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते सर। आबी के अब्रू ताजुब से इकट्ठे हुए। आप तो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे खानदान से थे, आपको तो अदालत को एक क्लास अलॉट करनी चाहिए थी। तालीमी, खानदानी पस मंजर और जॉब वगैरह की बुनियाद पर ही कैदियों की क्लास का तोयन करती है ना अदालत। और तायदी नजरों से जुमर की देखा की तरफ देखा जिसने महज सर हिला दिया था। जब पता है तो मुझसे क्यों पूछ रही है? अदालत ने मेरी क्लास बी मुकर्रर की थी, मगर चूंकि मैं हारून उबैद नहीं था, इसलिए जेल के अंदर मुझे वार्डन की मर्जी के ब्लॉक में पटखा गया था। वो मदहम मुस्कुराहट के साथ साथ ठहर ठहर कर बता रहा था। और इस दफ़ा, हारून ने तशवीश से पूछा, इस दफ़ा मैं अपनी मर्जी से सी ब्लॉक में गया था। और मुस्कुरा कर सर झुकाए कांटे से खाने का टुकड़ा तोड़ने लगा। सो जेल कैसी होती है? आबी अब नहीं खा रही थी, कोनिया मेज पे रख के आगे होकर बैठी पूरे ध्यान से उसकी तरफ मतवजे थी। जेल, फारिस ने रुककर सोचा। उसके चेहरे पे तकलीफ सी उभरी, फिर उसने निगाहें उठाकर आबदार को देखा तो सुनहरी आंखों में किरचियां सी थीं। जेल में आप अकेले होते हैं, कोई आपका दोस्त नहीं होता, कोई आपका ख्याल नहीं करता। उसे बहुत कुछ याद आया। जब मैं जेल गया तो सबसे पहले मुझे एक कमरे में जाना था क्रातीन से मिलने। क्रातीन? आबी और हारून दोनों ने ना समझी से देखा। ही मीन्स क्वारंटाइन, सुमर ने संजीदगी से वजाहत की। वो बिल्कुल चुप सी हो गई थी। ये सब उसके लिए भी तकलीफ दे था, मगर पाकिस्तान में क्वारंटाइन नहीं होता, क्वारंटीन होता है। जेल की अपनी जुबान होती है, अपने लहजे होते हैं। फिर आबी के हनूस उलझे चेहरे को देख कर कहने लगा, क्वारंटीन वो शख्स होता है जो नए कैदी, जिसको आप अमरीकी फिल्कों में न्यू फिश कहकर पुकारते सुनते होंगे, उस नई मछली को क्वारंटीन के पास से गुजरना पड़ता है। वो उसको उसकी क्लास, उसका ब्लॉक, उसकी बैरिक, उसके जिम्मे मुशक्कत सब कुछ अलॉट करता है। क्वारंटीन जेल का बादशाह होता है। वो कैदी को पहली मुलाकात में उसे न मारने के 25,000 लेता है। वो कैदी को हाथ तक ना लगाने के 40,000 लेता है। वो हल्का काम देने के 65,000 लेता है। और ये रकम वो हर महीने कैदियों से मिलने आने वालों से लिया करता है। वो तय करता है कि आपकी जेल में किस्मत और ज़िंदगी कैसी होने जा रही है। अगर आपको उसको ज़रा सा भी खफा करें तो क्वारंटीन बादशाह आपको बदनाम जमाना मुजरिमों की बेरपों में डाल देता है। और आप पूरी पूरी रात उस खौफ से सो नहीं सकते कि आधी रात को कोई आपको सिर्फ तकलीफ पहुँचाने के लिए छुरा मार जाएगा। और आप ना भी मरें तो वो तकलीफ, वो आपके अंदर बहुत कुछ मार देती है। और दिन की रोशनी में तो वैसे भी मारने वाले बहुत होते हैं, अपनी प्लेट को देखते हुए वो कहे जा रहा था। हर रोज़ शाम 5 बजे कैदियों की चेकिंग होती है। कतार में जानवरों की तरह खड़ा करके उनका मुआयना किया जाता था। सिर्फ मारने पीटने का बहाना था और खाना। मेज़ पे सजी अनवा इकसाम के डिशेज़ को देख कर वो मुस्कुराया, जख्मी मुस्कुराहट। कानून के मुताबिक हर हफ्ते में 3 दिन चिकन और बीफ लाजमी है, बिरयानी भी बनेगी और 2 वक्त की चाय भी। सुबह नाश्ते में सब्जी की भुजिया भी मिलेगी। मगर सी क्लास कैदी अगर गोश्त की शक्ल देखते भी थे तो वो बर्ड फ्लू से मरी हुई मुर्गियों का होता था या फिर होता ही नहीं था। दाल और सब्जी की भी सबसे सस्ती किस्म मिलती थी खाने में। एक एहसान हुकूमत करती है कि घर का खाना अलाउड है, मगर मेरी बहन जो हलवे और मेवे और खाने मेरे लिए भेजा करती थी वो बहुत कम मुझ तक पहुंचता था, रास्ते में ख़त्म हो जाता था। मैं उनको मना करता था कि वो मेहनत ना किया करें। मैंने ज़िंदगी में उससे पहले कभी रिश्वत नहीं दी ना ली, लेकिन ये काम भी जेल में शुरू किया। वार्डन को 500 रुपया फी बंदा माहवार दो तो 4-5 लोग मिलकर अपना चूल्हा लगा सकते हैं और अपना खाना पका सकते हैं। जगह जगह 5-5 लोगों ने ग्रुप बनाकर ये काम शुरू किया हुआ था। उसे हांडी वॉल कहते थे। मैं भी उस गैर कानूनी और रिश्वत अंगेज काम में 4 साल शामिल रहा, क्योंकि मैं लंगरों वाली दाल और मरी हुई मुर्गी नहीं खा सकता था। हमारे जैसे माशरों में जहां कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, अपनी बका के लिए इंसान कानून तोड़ने पे मजबूर हो जाए और उसके पास दूसरा कोई रास्ता होना ना हो तो क्या करना गलत होगा। इसीलिए स्टिपनी यानी अहमद शफी जब कहता है कि पर्सन राइट्स मिलने चाहिए हैं तो वो ठीक कहता है। वो ठहरा और सर झुकाए कांटे को प्लेट में फेरा। मेज पे मशहूर कौन सा सन्नाटा था। आबी का गला रोन चुका था और आंखों में पानी था। सुमर बिल्कुल खामोश और सपाट थी। हारून ने गहरी सांस ली। तुम्हारा वाकई मुझसे कोई मुकाबला नहीं है, वो जैसे पूरी तरह उसकी तरफ मतवजे था। मगर तुमने क्वारंटीन वाली बात पूरी नहीं बताई। रिश्वत तो तुमने हांडीवाल को पहली दफ़ा दी थी, तो क्वारंटीन को क्या दिया। फारिस उनको देखते हुए जख्मी सा मुस्कुराया। उससे पहली मुलाकात करने वाले खौफ से कांप रहे होते हैं। वो बादशाह था, उनको कुछ भी कह सकता था, उनकी इज्जत का जनाजा निकाल सकता था। मेरे साथ उसने गुफ्तगू मेरी बीवी के नाम से शुरू की थी। आबी का सांस रुक गया। और आपने क्या किया। मैंने उसे मारा, अपनी अबरू की तरफ इशारा किया। उधर से खून निकलने लगा था उसका। 12 टांग के आँख के करीब लगे थे। उसने मुझे सी क्लास में बदनाम जमाना मुजरमों के साथ शिफ्ट कर दिया। तब वो जेल में एक आला ओहदे पर पाई सरकारी मुलाजमी था। आज वो उसी जेल में कैद है। और उसको कैद किसने करवाया, आबदार ने सांस रोके पूछा। वो जख्मी सा मुस्कुराया। शायद किसी ने अपनी बीवी के किरदार पे हमला करने का इंतकाम लिया हो और सिर्फ मारने से उसका दिल ना भरा हो। और कंधे उचकाकर पूरी तवज्जो से खाने लगा। आबी बेख्तियार मुस्करा दी। उसे उस लम्हे फारिस पे फख्र हुआ था। निगाहें मोड़कर हारून को देखा, वो भी उसकी कंपनी से लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई देते थे। आबदार की गर्दन मजीद अकड़ गई। उसने जुमर की तरफ चेहरा फेरा। और आपने डलवाया था फारिस को कैद में, है ना? बहुत सादगी और मासूमियत से उसने जुमर की आंखों में देख कर पूछा था। लम्हे भर के लिए उस मेज पे शदीद तनाव दहराया। फारिस ने चौंक कर पहले आबी को देखा, फिर जुमर को। उसे बुरा लगा था और वो नागवारी से टोकने लगा था जब ऑफकोर्स मैंने फारिस को गिरफ्तार करवाया था। वो आबी की आंखों पे नजरें जमाए मुस्कुरा कर बोली थी, क्योंकि मैं सुबह मैंने सारी जिंदगी लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए जदोजहद की है। अगर मेरे अपने खानदान में मेरे विजन ऑफ ट्रूथ के मुताबिक कोई शख्स मुजरिम है तो मैं इंसाफ के हसूल के लिए उसके खिलाफ भी खड़ी होंगी और कानून की पूरी मदद करूंगी। क्या आप ऐसा कर सकती हैं? गर्दन उठाकर वो हमवार मगर फखरिया लहजे में बोली थी, दिल पे जो गुजरी सो गुजरी। आबदार का चेहरा फीका पड़ के उसने बमुश्किल थूक निकला। हारून ने भी तंबीही नजरों से उसे घूरा। शायद मैं ऐसा ना कर सकती, आई एम सॉरी। मैंने सुना था आपने सादी यूसुफ के मेमोरियल डिनर पे कहा था। हारून ने गैर आरामदेह पहलू बदला कि आपके भतीजे ने आपको अपना गुर्दा डोनेट किया था। ये सब बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, उसका खो जाना। वो आप सख्त अल्फाज का असर जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। सुमर ने गहरी सांस ली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मगर मुझे उम्मीद है कि वो जिंदा है। इन 8 माह में मैं चंद लम्हों के लिए भी अपना फ़ोन ऑफ नहीं करती, इस डर से कि वो कॉल करेगा। अगर मैंने ना उठाया तो क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है वो सबसे पहले मुझे कॉल करेगा। मेज़ पे खामोशी का दौरानिया बढ़ गया। फिर हारून ने हमदर्दी और अपनाइयत से पूछा, वो किस तरह का इंसान था? मेहरबान, नरम दिल और, सुमर कहने लगी, मगर फारिस ने चेहरा उठा कर इत्मीनान से कहा, फरेबकार। सब ने चौंक कर उसे देखा। अब वो सर झुका कर प्लेट में छुरी कांटा चलाते हुए कह रहा था, उसने अपने ख़ानदान के हर फर्द को ये यकीन दिला रखा था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो उसी से तो करता है, राजदार भी वो उसी का है और सबसे बड़ी कुर्बानी वो उसी के लिए देगा। जब वो नहीं रहा तो हमें मालूम हुआ कि हम में हर शख्स ही खुद को सादी का सबसे अच्छा दोस्त समझता है। ऐसे शख्स को आप फरेबकार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुमर की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कमाल जब्त से उनको अंदर उतार लिया। उसने फारिस से सादी का जिक्र बहुत कम सुना था और इस तरह तो शायद पहली दफ़ा, मगर पहले कब वो उसे बोलने का मौका देती थी। फारिस गाजी, हारून ने बहुत उम्मीद से उसे देखकर कहा, मेरे लिए काम करो, मैं जॉब इंटरव्यू चाय पे नहीं दिया करता और आपसे इतने अच्छे दोस्ताना माहौल में मुलाकात करने के बाद मैं आपके लिए काम करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों के साथ कारोबार नहीं किया जाता। अगर तुम सियासतदान होते तो इतनी जेल काट कर वोट मिलते, सियासतदान नहीं हो इसलिए अब नौकरी तक मिलना मुश्किल होगी, नौकरी के बगैर तुम्हारा क्या बनेगा? वो समझाने वाले अंदाज में कह रहे थे। फारिस बंद होंठों से लुकमा चबाते हुए मुस्कुराया और जरा आगे को झुककर हारून की आंखों में देखा, आप एक बेगुनाह आदमी को एक बदनाम जमाने जेल के सी ब्लॉक में बेरहम और खतरनाक दहशतगर्दों, स्मगलर्स और कातलों के साथ 4 साल के लिए बंद कर दें, और अगर वो सरवाइव कर जाए तो क्या उनके कुछ बन जाने में आपको शक होना चाहिए? बहुत अरसे बाद हारून को किसी ने इतना महसूस किया था। मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया, मेरी पेशकश तुम्हारी मेज पे धरी है, मुझे जवाब का इंतजार रहेगा। आबी भी ताईदी अंदाज में मुस्कुराई और जुमर को पता नहीं क्या मगर कुछ बहुत बुरा लगा। तुम बड़े लोगों को सीधे ही गुजर जाते हो, वरना कुछ तंग सी गलियां भी हैं बाजार के साथ। कोलंबो पे शाम की तारीकी पूरी तरह छा चुकी थी। शहर की चमचमाती बत्तियां रोशन हो गई थी। स्ट्रीट पे मुंतजिर खड़े तमाशबीनों का रश बढ़ता जा रहा था। ऐसे में तारीक एलिवेटर शॉफ्ट में वो काफी ऊपर चढ़ाए थे और नीचे लोहे की चादर को मुसलसल तोड़ने काटने की कोशिश की जा रही थी। चंद गार्ड्स ऊपर भी दौड़े थे, कहीं तो खुलती होगी वो शॉप, मगर होटल के नक्शों पे वो बनी ही नहीं थी। तीसरी मंजिल पे रुककर खावर ने दीवार पे दस्तक दी, रिधम में 3 दफा। वहां चौकोर सा कार्डबोर्ड लगा था। अगले ही लम्हे कार्डबोर्ड अंदर स्लाइड हुआ और रोशनी नजर आई। आगे एक खुली हुई अलमारी थी। वो दोनों यके बाद दीगरे अलमारी के अंदर से होकर उस कमरे में आ खड़े हुए। इतने अरसे बाद सादी यूसुफ ने कोई और कमरा देखा था, रोशन और हवादार, मगर उसने जब्त नहीं खोया, संभला हुआ मोहतात खड़ा रहा। सामने किचन का हेड शेफ खड़ा था। उनको अंदर लाकर उसने जल्दी से कार्डबोर्ड बराबर किया और अलमारी से एक पैक निकालकर खावर को थमाया और अलमारी को लॉक किया। सो तुम्हें हमारे, मतलब कर्नल खावर के पैगाम मिलते रहे थे, सादी ने खावर को बैग की जिप खोलकर अंदर तमाम चीज़ों की तसल्ली करते देखा तो शेप को मुखातिब किया। खावर सैंडविच के रैपर पे कोने में अल्फाज देखता था और मरोड़ तोड़ोड़ कर प्लेट में रख देता। सारा कूड़ा मैरी बिन में फेंक देती। रोज शाम को गार्ड्स कूड़ा ऊपर किचन में जाकर डाल देते। शेफ एक एक रैपर चेक करता था, यकीनन उसको पैगाम मिले थे। कर्नल खावर के मुझ पे एहसान है, मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। दर्ददीदा नज़रों से सादी को खुश्क लहजे में कहा और कपड़ों का पैकेट थमाया। वो भी बस उसको घूरता हुआ आगे बढ़ गया। खावर अब उसके शाने को थपक कर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था। नीचे लॉबी में हाशिम कारदार हनूज सोफे पे बैठा मेल्स का जवाब दे रहा था। गाहे बगाहे वो घड़ी पे भी नज़र डाल लेता। प्राहरा यानी परेड के उस स्ट्रीट तक पहुंचने में कम वक्त रह गया था। ऊपर तीसरी मंजिल के लिफ्ट के दरवाजे खुले और अंदर खावर और सादी खड़े नजर आए। स्याह पैंट सफ़ेद शर्ट और स्याह कोट पहने, माथे पे वेटर्स की मखसूस टोपी सजाए वो दोनों बाहर निकले। सीसीटीवी रिमाइंड हो चुके हैं। कंट्रोल रूम में कोई हमें नहीं देख सकता, बस किसी शनासा गार्ड से ना टकराना। खावर उसको हदायत देकर राहदारी में एक तरफ को चला गया और सादी सर हिलाकर ट्रॉली धकेलता हुआ दूसरी तरफ चलता गया। नीचे बैठे मसरूफ से हाशिम की तरफ दो गार्ड्स तेज तेज चलते आए तो रईस अलर्ट सा हुआ। हाशिम को पुकारा, उसने चेहरा उठाया और उन दोनों के चेहरों पर उड़ती हवाइयाँ देखकर वो बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। अब वो तेज तेज घबराहट से उसे कुछ बता रहे थे। हाशिम के चेहरे की रंगत मुतगैर हो रही थी, फिर वो बेख्तियार आगे को भागा। सादी यूसुफ सर झुकाए ट्रॉली धकेलते राहदारी के मोड़ पे आ ठहरा, गर्दन निकाल कर अगली राहदारी में झांका। एक कमरे के बंद दरवाजे के बाहर दो मुस्तैद गार्ड्स खड़े नजर आए। सादी ने जेब से शू पॉलिश की डब्बी जितनी शय निकाली, फिर सांस रोककर उसका ढक्कन घुमाया और छुककर जमीन पे आके को लुढ़का दिया। वो गार्ड्स के करीब बिना आवाज के चलती गई और जा ठहरी। उसमें से बगैर रंग की हवा निकलने लगी। ओट में खड़े नाक पे रुमाल रखे साथी धड़कते दिल से घड़ी देखने लगा। एक मिनट, दो, साढ़े तीन मिनट बाद उसने गर्दन निकाल कर झांका। गार्ड जमीन पे लुढ़क चुके थे बेहिस और बेसुध। वो ट्रॉली धकेलता तेजी से आगे आया और मुखालिफ दरवाजे के सामने ठहरा। दूसरी जेब से मास्टर की कार्ड निकाल कर दरवाजे में लगाया। दरवाजा खोला और दोनों को घसीट कर दूसरे कमरे में ला डाला। फिर उनको वहां लॉक करके उस कमरे तक पहुंचा जहां वो पहरे दे रहे थे। अभी वो दरवाजे के करीब कार लेकर गया था कि पी सावन मुखालिफ सिम से एक उसी हुरिये वाला बेटर आता दिखाई दिया और कदरे खुबकी से सनहाली जुबान में उसे मुखातिब किया। सादी बिल्कुल मंजमित हो गया, फिर हल्का सा चेहरा मोड़ा। सावन अहैदी तुवावे, फिर जरा छंबे से उसे देखा। ओबा अलर्ट, यानी कि क्या तुम नए हो? वो एक अनजान जुबान में सादी यूसुफ से बात कर रहा था और वो जवाब मांग रहा था। सादी ने गहरी सांस दी। मामा दाने ने ओबा आहाना, उसका मायने है मुझे नहीं मालूम, नीचे जाकर खुद मालूम कर लो। और रुख मोड़ कर ट्रॉली में चीजें दुरुस्त करने लगा। वेटर बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ गया और सादी यूसुफ ने दिल में उस दिन के लिए शुक्रिया अदा किया जब उसने फारिस गाजी के पैगाम पर अमल करके खावर को अपना साहिब सज्जन बनाया था। गुजारे लायक सनहाली सिर्फ वही उसको सिखा सकता था। कार्ड लगाकर उसने दरवाजा धकेला। अंदर एक पुरतश और शहाना तर्ज में सजा स्वीट रोशन सा नजर आया। एक ब्यूटिशियन खड़ी सोनिया के बाल बना रही थी। वो तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, कब से कॉल कर रहा हूँ, जल्दी जाओ, सर गुस्से में है। वो कोई अनजान मगर गैर मुल्की लड़की थी, उसको अंग्रेजी में टपटा तो कदरे परेशान हो गई और जल्दी से बाहर को भागी। सोनिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा, सादी फौरन पलट गया। जब लड़की बाहर निकल गई तो उसने दरवाजा बंद किया और टोपी उतारते हुए आहिस्ता से सोनी की तरफ घूमा। हेलो प्रिंसेस, मुस्कुरा कर कहते वो करीब आया। सोनिया के अब्रू इकट्ठे हुए, मासूम चेहरे पर हैरानी और उलझन उभरी, खूबसूरत आंखें सुकेड़ी। सादी, वो पहचान कर स्टूल से उठी। सुर्ख लंबी मैक्सी में वो बालों की चोटी बनाए बेहद खूबसूरत लग रही थी। तुम तो चले गए थे, अपनी उम्र के लिहाज से वो सिर्फ इतनी हैरान हो सकती थी। वो कदम कदम चलता उसके करीब आ बैठा। वो नरमी से उसके दोनों हाथ थामे। मगर मैं वापिस आ गया हूँ सोनी के साथ एक गेम खेलने, याद है जब मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने आया था जब तुम दोनों फिल्म देख रहे थे मॉल में, और फिर मैंने तुम्हारे साथ एक गेम खेला था। सोनिया की आंखें चमक उठी, वो शरारत से मुस्कुराई। आई नो सोनिया, मुस्कुरा कर उसकी आंखों में देखकर वो बोला। डू यू वाना बिल्ड अ स्नोमैन? और सोनिया खिलखिला कर हंसती गर्दन पीछे फेंक कर दिल खोल कर उसका ये पिकरा जैसे गुदगुदा देता था। नीचे तय खाने के दरवाजे खुले पड़े थे और हाशिम वस्त में खड़ा सुर्ख चेहरे के साथ गार्ड्स पे गरार रहा था, चीख रहा था, वो कहाँ जा सकते हैं, ढूंढो उनको, वो होटल में होंगे, ट्रैकर से ढूंढो। इर्द गिर्द अफरा तफरी मची थी, गार्ड्स आके पीछे भाग रहे थे। रईस कंप्यूटर के सामने बैठा खट खट टाइप कर रहा था। तभी हाशिम के मोबाइल की बीप बजी, उसने झला कर देखा, एक नई वीडियो मौसूल हुई थी सोनी के टैबलेट से। वो ठहर गया और जब उस पर क्लिक किया तो मंजर सोनी के कमरे का था। वो वस्त कमरे में तैयार खड़ी थी, दोनों हाथ मखसूस रुख पे उठाए, मुंह जरा खोले, आंखें बंद किए वो साकेत खड़ी थी जैसे बर्फ का मुजस्मा हो। हाशिम गोया खुद बर्फ बनता गया। कैमरा एक तरफ को पैन हुआ और सादी का चेहरा, सिर्फ चेहरा दिखाई दिया। गुड इवनिंग हाशिम कारदार, सोनिया और मैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सोनिया इस वक्त सोनिया नहीं है, वो ओलिव है और फ्रीज हो चुकी है। और बाबा को इतना तो मालूम होगा कि सिर्फ सच्ची मोहब्बत से किया गया अमल एक जमे दिल को पिघला सकता है ना ओलिव। उसने रुककर सोनिया को देखा, वो बंद आंखों से मुस्कुराहट दबाए सर को जरा सा खाम देकर रह गई, उससे ज्यादा वो नहीं हिल सकती थी। कैमरा वापस शादी के ऊपर हुआ, वो अब उठकर सोनी के अकब में आ खड़ा हुआ। मैं सोनी के रूम में हूँ और मेरे पास बाहर खड़े गार्ड्स के टॉयस भी हैं, हाथ लहरा कर ब्रीटा पिस्तौल दिखाया। और मैं पहले भी एक गार्ड को उसके ग्रैंड पेरेंट्स तक पहुँचा चुका हूँ, सो मेरी स्लाइटों पे तुम्हें शक तो नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि सोनी के बाबा सोनी के लिए, सॉरी ओलिव के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर उस कमरे में आ जाएं और मुझे यहाँ से बखैरियत निकलने दे तो मैं सोनी को पिघला दूंगा, वरना सोनी हार जाएगी। और वीडियो बंद हो गई। जिंदगी में पहली बार हाशिम कारदार को अपना सर, अपना दिल, अपनी सारी दुनिया घूमती हुई महसूस हुई थी। उसकी रंगत पहले सफ़ेद पड़ी और फिर सुर्ख बौखला कर उसने चेहरा उठाया। वो मेरी बेटी के कमरे में है। तब तक कंप्यूटर के सामने बैठा रईस भी बोल उठा था, वो वाकई उसी फ्लोर पे है, वस्त में, यकीनन मैं सोनिया के कमरे में। उसके कंधे के अंदर लगा ट्रैकर मैंने एक्टिवेट कर दिया है, वो अब बचकर नहीं जा सकता। और खावर वो कहाँ है, वो जोर से चिल्लाया था। टाई किनार ढीली करते हुए उसने आस्तीन से तर पेशानी पूछी, दिमाग अभी तक घूम रहा था। वो भी वही है, उसने अपने पेपर्स मांगे हैं, मैं उधर जा रहा हूँ, मेरे पीछे पांच आदमी मेरी बेटी के कमरे की तरफ भेजो, तुम दोनों कमरे की पिछली तरफ से आओ। और रईस, वो तेज तेज हदायत दे रहा था, स्नाइपर्स को बुलवाओ, वो छत पे बैठकर बैरूनी दरवाजों को ताक में रखेंगे, सादा कपड़ों में गार्ड्स को होटल के चारों तरफ बिखेर दो, वो दोनों जिंदा यहाँ से नहीं निकलेंगे। दांत पीसकर गुस्से से कहता वो बाहर की तरफ भागा, वो गार्ड्स उसके साथ दौड़े थे। वो लिफ्ट में था जब फोन बजा, सोनिया के नंबर से कॉल आ रही थी। उसने तेजी से फोन कान से लगाया, अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ भी तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लाल भभोका चेहरे के साथ वो चीखा था। गुड इवनिंग हाशिम, कैसे हो, मुझे भी तुमसे बात करके अच्छा लगा, मौसम कैसा है। सोनिया से बात करवाओ, तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ, तेज तेज तनफ्फुस के दौरान हामता कामता वो फिर गराया था। वो तो बात नहीं कर सकती, वो फ्रोजन है, क्या फिल्म है वैसे, कभी हमें दोबारा इकट्ठे बैठ कर देखनी चाहिए। सादी लिफ्ट के दरवाजे खुले तो वो बाहर निकला, चंद गहरे सांस लेकर खुद पे काबू पाया। मैं तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा, तुम्हें जाने दूंगा, तुम मेरी बेटी को कमरे से बाहर निकालो, खुद बेशक कमरा बंद करके बैठे रहो, मैं तुम्हारे साथ पूरा ताबून करूंगा, मगर उसे जाने दो। मर ना चाहते खुशी से घर एतबार होता, वो गुनगुनाया था। तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, वो एक मासूम बच्ची है, कोई इंसानियत कोई अखलाकियात बाकी है तुम्हारे अंदर, या एक कत्ल करने के बाद तुम उनसे भी गुजर चुके हो, वो अफसोस और बेयकीनी से कह रहा था। कोई घंटी बजी हाशिम करदार, याद है वो दिन जब मुझे बेबस करके तुम मेरी बहन के बारे में बात कर रहे थे, मेरी भी यही हालत हुई थी। इल्फाज के बरक्स उसका लहजा सपाट था। हाशिम ने पेशानी को मसलते हुए बामुश्किल खुद पे काबू किया। अच्छा मैं कमरे के बाहर हूँ, बताओ क्या चाहते हो। दरवाजे के सामने खड़े उसने फिक्रमंदी से इधर उधर देखा, मुस्तैद गार्ड्स अपनी गन निकाले चौकस खड़े थे। मेरे तमाम लीगल डॉक्यूमेंट जिनकी मदद से मैं वापस जा सकूँ मैंने मंगवाए हैं, चंद मिनट लगेंगे तो मुझे अंदर आने दो, कहकर उसने दरवाजा बचाया, लॉक घुमाया, वो बंद था, मैजिक आई भी बंद थी, वो अंदर झांक भी नहीं सकता था, वो पागल हो रहा था। सादी दरवाजा खोलो, उसने जोर से बजाया, अगर तुमने एक दफा फिर दरवाजे को हाथ भी लगाया तो मैं इसकी जान ले लूंगा, दरवाजा सिर्फ तब खुलेगा जब तुम डॉक्यूमेंट्स लाओगे और सुनो तुम अकेले आओगे। हाँ मैं अकेला आऊंगा, मुझे पांच मिनट दो, वो बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया, हाशिम अब रईस को कॉल करके उसे जल्दी वो कागजात ऊपर भेजने को कह रहा था। एक खाकी लफाफे में चंद रद्दी कागज। वो ये दिखाकर सादी को कम अज कम दरवाजा खोलने पे मजबूर कर सकते थे। एक दफा दरवाजा खुल गया तो उसके बेहतरीन मार्क्स मैन उन दो फरारियों को संभाल लेंगे। जब तक एक गार्ड ऊपर आया, वो लफाफा लेकर जिसमें रईस का पासपोर्ट और चंद रद्दी कागज थे, उस कमरे को दोनों तरफ से घेरा जा चुका था। हाशिम कारदार की आधी नफरी वहां मौजूद थी। कुछ लोग बालकनी में उतर आए थे, कुछ बंदूकें संभाले राहदारी में खड़े थे। हाशिम ने लफाफा पकड़ा और दरवाजा खटखटाया। जवाब नदारत। उसने गार्ड से मास्टर की कार्ड लिया और दरवाजे में लगाया। दरवाजा खुल गया। सादी, मैं तुम्हारे पेपर्स ले आया हूँ, उसने एहतियात से कहते हुए दरवाजा धकेला। कमरा रोशन था और वस्त में सोनिया खड़ी थी। साथ वो ट्रॉली अब भी पड़ी थी और उस पे एक ब्लू बेरी केक सजा था जिसको वो जल्दी जल्दी चम्मच से खाए जा रही थी। हाशिम को देखकर उसने जल्दी से मुंह पे हाथ रखा। सॉरी बाबा, आंखों में शरारत थी और फिर वो हंसी। वो उसको मना करता था ज्यादा मीठा खाने से, दांतों को नुकसान ना हो, मगर वो उस केक को आधे से ज्यादा खा चुकी थी। आज हाशिम ने कुछ नहीं कहा। वो शल साकित सा चलता आगे आया। सोनी कमरे में अकेली थी, तन्हा। सादी कहाँ है, उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। सादी मेरे लिए केक लाया है बाबा, उसने कहा। मैंने आपके आने तक उसको खत्म करना है वरना मैं ऑलिव बन जाऊंगी। हाशिम बेख्तियार उसके करीब आया और उसको अपने बाजों में उठा लिया। बाबा मेरे कपड़े, वो किस्मसाई, मगर वो दीवाना वार उसका चेहरा और सर चूम रहा था। सादी कहाँ गया सोनी, फिर उसने पूछा। उसने वीडियो का बनाई। वो तो कब का चला गया बाबा, सोनी ने जवाबन उस सवाल पे हैरत से उसे देखा। उसके मुंह पर जरा सी करीम लगी थी और वो एक दफा फिर से केक में मुंह डालती गुनगुनाने लगी थी। आई वाना स्टफ सम चॉकलेट इन माई फेस। हाशिम ने धीरे से उसे नीचे उतारा। शस्त्र चेहरे और शल एसाब के साथ वो आहिस्ता से मुड़ा। किसी ने जवाहरात को भी बता दिया था और वो हवास पाख्ता सी अंदर दाखिल हुई थी। सोनी तुम ठीक हो, फिक्रमंदी से कहती वो उसके करीब बैठ के किनारे आ बैठी और उसे खुद से लगा लिया। जो सुना था उसने उसे हिला दिया था। कहाँ है वो दोनों, कैसे भागे वो, वो तशवीश से हाशिम से पूछ रही थी। हाशिम जवाब दिए बिना मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा। गार्ड्स भी कमरे में दाखिल होकर इधर उधर फैल गए थे और गोया हर कोना छान फटक रहे थे। किचन का हेड शेफ भी हाथ बांधे साथ रईस आ खड़ा हुआ था और अब वो जवाहरात से कह रहा था कोई अंदर से उनकी मदद कर रहा है वरना उनके पास मास्टर की कार्ड कैसे आ सकता था। ये केक भी वो किचन से कैसे उठा कर ला सकते हैं बगैर मददगार के। हाशिम फोन कान से लगाए तेजी से बोला रईस वो जा चुके हैं, ट्रैकर से ट्रेस करो वो किधर हैं। स्क्रीन पे निगाहें जमाए बैठे रईस ने अचंभे से अबरूस केड़े। नो सर, वो दोनों उसी कमरे में है, सिग्नल अभी तक एक्टिव है। और अगर वो ना कहता तब भी हाशिम की नज़र ट्रॉली के निचले खाने में पड़ चुकी थी जहाँ टिशू में दो नन्हे बटन जितने ट्रैकर्स रखे थे। हाशिम तलखी से मुस्कुराया और टिशू उठा कर देखा, खून जमा हुआ था। वो बहुत पहले अपने कंधों से ट्रैकर्स काट कर नोच चुके थे। डैम इट, सोनी को दो कार्ड्स और जवाहरात की तहवील में देखकर वो फोन कान से लगाए बाहर आया। सोनी का फोन ट्रैक करो, वो उसी के पास था, जल्दी रईस, वो चिल्लाया और फिर बरहमी से राहदारी में खिड़की के साथ पड़ी कॉर्नर टेबल को ठोकर मारी। मेज लुढ़क गई, कांच का वॉस नीचे गिरा। हाशिम ने सुर्ख आंखें उठाई, खिड़की से नीचे का मंजर दिखाई दे रहा था। प्रहरा स्ट्रीट में पहुंच चुका था। होटल की कोई चार दीवारी नहीं थी, वो तो कौन सूरत ऊंची इमारत उस मसरूफ शाहरा के मोड़ पे खड़ी थी। मेन रिसेप्शन से निकलो तो सामने सड़क थी जो उस वक्त लोगों से भरी थी। उनके झुरमट में प्रहरा के रवायती मलबूसात ओड़े पुजारी चलते जा रहे थे। 100 हाथियों को काफले उस वक्त सड़क से गुजरना था। हाशिम ने एकदम चौंक कर सर उठाया, उसके ऊपर जैसे कोई इंकशाफ हुआ था। प्रहरा, वो प्रहरा के हजूम में गुम होने वाले हैं। फिर तेजी से मुड़ा, सड़क पे जाओ, स्ट्रीट में फैल जाओ, वो नजर आ जाएंगे। मोबाइल बजा तो उसने तेजी से कॉल उठाई, दूसरी तरफ रईस था। सर, सोनी का फोन बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर प्रहरा की तरफ, मैं भी उधर जा रहा हूँ। रईस दूसरे हाथ में टैब पकड़े उनकी लोकेशन को सामने रख के भागता हुआ किचन से निकल रहा था। हाशिम अब ऊपर खड़ा अपने गार्ड्स को चिल्ला चिल्ला कर हदायत दे रहा था। छत पे मौजूद स्नाइपर तैयार थे, जैसे ही उनको साधिया खबर दिखाई दे वो उनको गोली मार देंगे। चंद ही मिनटों में गार्ड्स पूरी स्ट्रीट पर फैल के एक एक को देखते वो इधर उधर भाग रहे थे। ऐसे में रईस टैप पे लोकेशन को सामने रखे दौड़ता हुआ बाहर आया था। दाएं बाएं गर्दन घुमाता वो स्याहों के हजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ने लगा, मगर रास्ता नहीं मिल रहा था। वह मुश्किल लोगों को परे हटाता, धिक्के देता, माजरतें करता वो आगे आया। मोबाइल ट्रैकर का सुर्ख निशान एक जगह रुक गया था। वो बदवक्त उस जगह पहुंच पाया। स्याहों की खुबकी और डांट फटकार को नजरअंदाज करते हुए उसने टैप को देखा। सुर्ख दायरा, सोनी का फोन, सब्ज दायरे, खुद रईस के साथ खड़ा था। फिर वो दाएं तरफ मुड़ने लगा। उसने चौंक कर देखा, सामने एक यूरोपियन खदोखाल की सुनहरे बालों वाली बच्ची दाएं तरफ जा रही थी। वो आंधी तूफान की तरह उसके सर पर पहुंचा। उसके हुड वाली स्वेटर का हुड पीछे को गिरा हुआ था और कमर तक पहने बैग पैक में टैब रखा था। लानत है, उसने टैब उठाकर बदहवासी से उधर उधर देखा। हर तरफ इंसानों का समंदर बिखरा हुआ था और उस सब में उन दोनों का कोई नामो निशान तक नहीं था। वो दौड़ते कदमों से ऊपर हाशिम के पास आया था। वो वहीं खिड़की के पास खड़ा था। सर फूले तनफ्फुस के दौरान उसने कहा, वो नहीं है। ये फोन उन्होंने प्रहरा देखने वाली एक बच्ची के ऊपर प्लांट कर दिया और खुद रश में आके निकल गई। 20 लोग सड़क पे फैले हो और किसी से वो दो लोग नहीं पकड़े गए। वो धाड़ा था, बार बार आस्तीन से पेशानी पूछता, दिल चाह रहा था उसको शूट कर दे। ये कैसे हो सकता है कि वो इतनी जल्दी निकल गए और तुम्हें नजर ही ना आए हों? सुलेमानी चगे फैन रखे थे उन्होंने या? हाशिम रुका। एकदम से उसके ऊपर ढेर सारी ठंडी बर्फ गिर गई थी। आहिस्ता से उसने गर्दन मोड़ी और नीचे सड़क पे बैठे प्रहरा को देखा, सियाहों के रश को देखा, हाथियों को देखा। नहीं, हम गलत थे प्रहरा, प्रेड सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है हमारा ध्यान हटाने के लिए। वो प्रहरा के हजूम में गुम होकर नहीं निकलने वाले थे। चौंककर उन लोगों को बारी बारी देखा, क्या इस होटल से निकलने का कोई और रास्ता भी है? रईस ने सवालिया नजरों से ग्रे कोट वाले गार्ड को देखा जो होटल की सिक्योरिटी में से था। उसने फौरन नफी में सर हिलाया, नहीं सर, दरवाजों के अलावा कोई और रास्ता नहीं। पीछे खड़ा शेफ खामोशी से उनको देखता रहा। कारा, हाशिम शोला बार नजरों से उसे घूरता दो कदम आगे आया, मैं अभी तक ऐसे क्रिमिनल से नहीं मिला जो एक अजीम शान होटल बनाए, उसके तहखाने में जाती जेल रखे और फिर पुलिस के अचानक रेड से बचने के लिए कोई खुफिया रास्ता न रखे। मुझे बताओ कोई और रास्ता है या नहीं? सर आप मेरा यकीन करें, यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। होता तो मैं आपको पहले बताता। पहले यहाँ पे मेन होल्स थे मगर बाद में उनके ऊपर सर्विसेज बाथरूम्स बन गए तो वो भी बंद हो गए। और हाशिम ने पूरी कुव्वत से उसके जबड़े पे मुक्का दे मारा। वो पीछे को लुढ़क गया, दीवार का सहारा लिया और गिरते गिरते बचा। उनके पास कमरों के मास्टर की कार्ड्स हैं, बेहोश करने वाली गैस है, असला है, होटल की वर्दी या कोई अंदर से उनकी मदद कर रहा है और तुम्हारे जैसे गधे का ख्याल है कि उनके मददगार फर्श की चंद ईंटें उखाड़ कर उनके लिए मेन होल खोल कर नहीं रखेंगे। वो चीखा था, जिसके मुंह पे लगी थी वो खून आलूद मुंह पे हाथ रखे सर झुकाए सीधा उठ खड़ा हुआ। किधर है मेन होल्स? लेकर चलो मुझे उधर। एक दफा फिर गार्ड्स की दौड़ें लग गई थी। बाथरूम्स एरिया में उसे मेन होल की जगह का पता लगाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं थी। कोने वाला बाथरूम बंद था और उसके ऊपर खराब है का साइन साफ नजर आ रहा था। सर ये कल से लीक हो रहा था, आज भी ठीक नहीं हो सका। हेड ऑफ सिक्योरिटी उसका दरवाजा खोलने लगा तो वो अंदर से लॉक था। हाशिम ने उसे परे धकेला और बूट से दरवाजे पे ठोकर मारी, एक दो, और दरवाजा उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। अंदर फर्श के कोने में इतनी जगह उखड़ी पड़ी थी कि एक आदमी नीचे उतर सके। नीचे 30 फुट की उतराई थी और उसके नीचे लंबी सुरंग। हाशिम आके आया और उस मेन होल के दहाने पे खड़े होकर गर्दन झुकाए अंदर को झांका। ऊपर एक टाइल तले एक कागज रखा था। हाशिम ने झपट कर उसे उठाया और चेहरे के करीब लाया। एवरीवन्स बिट ऑफ अ फिक्सर अपर, वो शादी की लिखाई लाखों में पहचानता था। गुस्से से मरोड़ का कागज परे फेंका। गार्ड और रईस बाहर को भागे थे, कुछ लोग अंदर उतर रहे थे, कुछ बाहर से उसके दूसरे दहाने तक जा रहे थे, मगर हाशिम कारदार जानता था कि वो लोग अब तक बहुत दूर जा चुके होंगे। शहर के प्याले का घूंट घूंट पी लेना, आगे आग में उतर जाना, सर को आसमान रखना। काफी देर पहले जिस वक्त हाशिम कारदार शादी से फोन पर उसके डॉक्यूमेंट लाने की बात कर रहा था, उससे कुछ देर बाद वो दोनों सड़क किनारे बने उस मेन होल के ऊपर रखी लोहे की प्लेट उठाकर बाहर निकल रहे थे। सोनी का टैब वो सर्विस बाथरूम तक जाते हुए रास्ते में एक स्याह बच्ची के बैग पैक में गिराकर आगे बढ़ गया था। अंधेरे सड़क पे वो तेजी से बाहर निकले और लोहे की प्लेट बराबर करके उसी तरह आगे बढ़ते गए। सड़क करीबन सुनसान थी, अमूमन वो पुर रौनक होती थी, मगर चूंकि ये प्रहरा का रूट नहीं था सो सारे लोग गोया यहाँ से सिमट कर इधर उधर जा चुके थे। जो फिर रहे थे उन्होंने बैग पैक और टॉर्च पकड़े। दो आदमियों को मेन होल से निकलते देखकर उनको सफाई या प्लम्बिंग का अमला ख्याल किया और नज़रअंदाज किया। उनको 30 मिनट लगेंगे कम अज कम उस मेन होल का मालूम होने में। हावर ने तेज तेज चलते घड़ी देखते हुए कहा, सादी खामोशी से चलता रहा। वो इतने दिनों हफ्तों महीनों बाद ताज़ा हवा में आया था। सर उठाकर पूरे चाँद को देखा जो सिया आसमान पर दुमक रहा था। पोया माह कामिल, और उसकी चांदनी में नीचे बैठे प्रहरा की मौसीकी और शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा था। एक मोड़ मुड़ कर खावर ने लबों में उंगली डालकर सीटी बजाई 3 दफा। फौरन से एक टक टक श्रीलंका रक्षा तेजी से चलता उनके करीब आ रुका। वो दोनों जल्दी से उसमें बैठे और टक टक सड़क गोया उड़ता हुआ दूर चला गया। और यकीनन ये टक टक ड्राइवर भी तुम्हारा जानने वाला होगा, सादी ने तेज हवा के शोर में ऊंची आवाज के साथ बैठे खावर से पूछा। मैंने इस शहर में हाशिम कारदार के लिए बरसों काम किया है, क्या मेरे चंद वफादार कॉन्टेक्ट भी नहीं होंगे यहाँ? वो बिगड़ कर बोला था। सादी मुस्कुरा कर रह गया, मगर वो जानता था अभी वो आज़ाद नहीं है। जब तक हाशिम कारदार के आदमी उस मेन हॉल तक पहुंचे, वो दोनों मफरूर कैदी वहां से बहुत दूर जा चुके थे। अब ये दाग भी सूरज बनकर अंबर अंबर चमकेगा, जिसको हमने दामने दिल में इतनी उम्र छुपाया है। हारून और आबदार के जाने के बाद वो दोनों मेज से उस इरादे से उठे थे कि अब होटल से बाहर निकले, मगर बाहर जाने के बजाय लॉन में चले आए और कदम खुद ब खुद पूल के करीब उठते गए। नुदरत का फोन आया और फारिस ने कह दिया कि वो देर से वापिस आएंगे। तुम वापिस नहीं जाना चाहते? उसके साथ चलते हुए सुमर ने गौर से उसके चेहरे को देखा। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा था, किसी सोच में गुम था। क्या अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहे हो? उसे कॉल कर लो, शायद कोई बात रह गई हो जो उसने तुमसे ना पूछी हो, हमदर्दी से मशवरा दिया। फारिस ने सुनहरी आंखें उठाकर उसे देखा और जरा सा मुस्कुराया। तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है, वो मासूम सी लड़की है, सादा और मजहबी सी, वो मुझसे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पूल के एक किनारे वो दोनों आमने सामने आ खड़े हुए थे। ऊपर तारीख रात में चमकता पूरा चांद पूल के नीले पानी पे झिलमिला रहा था और पानियों की रोशनी जुमर के चेहरे पे पड़ रही थी जो संजीदा हो गया था। ना वो मासूम है ना मजहबी, उसका स्काफ ईरानी कल्चर का हिस्सा है या उसको अपने बाल नहीं पसंद, मजहबी स्काफ ऐसा नहीं होता। मुझे तो वो एक बिगड़ी बच्ची के सिवा कुछ नहीं लगती। खैर वो इतनी अहम नहीं है कि हम उसको डिस्कस करें, तुम बताओ घर क्यों नहीं जाना चाहते? सीने पे बाजू लपेटे वो पूछ रही थी। घुंघरियारे भूले बाल समेट कर चेहरे के बाएं तरफ डाल रखे थे और भूरी लाइन से मुजैन आंखें सुकेड़ कर उस पे जमा रखी थीं। नाक पे पड़ी सोने की बाली माहे कामिल की चांदनी में दमक रही थी। मुझे डिप्रेशन होगा जुमर, मेरे लिए पहली रात हमेशा तकलीफ दे होती है। थाने की पहली रात, जेल की पहली रात, दोबारा गिरफ्तारी पे जेल की पहली रात, और अब सर झुकाए जूते की नोक से घास को मसलते वो कह रहा था। वो घर मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल था, मुझे बहुत प्यारा था, उसको बेचकर मैं खुश नहीं हूँ। अब क्या करोगे, जॉब कब ढूंढोगे? वो फिक्रमंद थी। वो बाप बेटी जहन से महू होने लगे। मिल जाएगी जॉब, नहीं तो पैसे हैं मेरे पास, छोटा मोटा कारोबार तो कर ही सकता हूँ, कंधे झटक कर लापरवाही से बोला था। नुदरत भाभी चाहती हैं कि तुम रेस्टोरेंट में उनके साथ शराकत दारी कर लो या ऊपर वाले पोर्शन में कुछ बना लो। उसने इस्तेजाइया सर झटका था। वहाँ सारे रिश्तेदार आते हैं हमारे, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। फारिस तुम बेगुनाह हो, अदालत ने तुम्हें बरी किया, तुम क्यों भागते हो अपने रिश्तेदारों से? सुमर बीबी, लोगों को इस बात से गर्ज नहीं होती कि यह आदमी बेगुनाह था या गुनाहगार। जेलों में जाने वाले 90% लोग मुजरिम होते हैं, मगर लोग समझते हैं सब मुजरिम हैं। जिन नज़रों से मेरे रिश्तेदार मुझे देखते हैं, मेरे करीब आने पर मेरे बारे में सरगोशियाँ करते हैं, उन पर खून जलाने के लिए मेरे पास ना वक्त है ना तवानाई। कहते हुए वो आगे बढ़ा और पुल के किनारे बैठ गया। सुमर भी गहरी सांस देकर साथ आ बैठी। डिनर के दौरान की गई जेल की बातों ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। मैं चाहूं भी तो तहरे कातिल के इल्जाम से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता, मैं कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता, वो संजीदगी से सर झुकाए कह रहा था। मगर मैं होना चाहती हूँ, वो घुटनों पे थोड़ी टिकाए पूरे चांद को पानी में तैरते देकर गोया खुद से बोली थी। मैं भी उस बर्फ को पिघलाना चाहती हूँ, मगर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, तुम्हारे बारे में सोचूं या नहीं। फारिस ने गर्दन फेर कर उसे देखा, वो उदास नजर आ रही थी। तुम्हारा और मेरा साथ एक साथ कोई मुस्तकबिल नहीं है। उस रात जो मैंने उस रेस्टोरेंट में कहा था, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मगर वो सच है, जल्द या बदेर हम अलग हो जाएंगे। मगर जुमर ने इस दफ़ा बुरा नहीं माना, वो नॉर्मल रही। तो फिर कब दे रहे हो तुम मुझे तलाक? पोल में जैसे चांद से कोई चीज आन गिरी थी, कुछ चटकने की सी आवाज आई। तलाक अलग होने का वाहिद रास्ता नहीं होती, गो के मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई अनाथ नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है, इज्जत है, मगर मैं एक कर्ज्ड आदमी हूँ। मेरे साथ बहुत से मस्ते हैं, मेरे दुश्मन हैं, मेरी दुश्मनियाँ हैं। मैं बहुत जल्द खुद को तुमसे अलग कर दूंगा ताकि मेरी कर्ज तुम्हें मजीद नुकसान ना दे, पहले भी तुम्हारा बहुत नुकसान हो चुका है। वो मेरी किस्मत थी फारिस, जिंदगी में पहली दफ़ा उसने तस्लीम किया, वो मेरा कसूर था, मैं अपने से जुड़ी किसी औरत की हिफाजत नहीं कर सकता। वो पूल के पानी को देखते हुए यासीद से कह रहा था, मगर उसने गहरी सांस ली। जब तक हम साथ हैं हम खुश तो रह सकते हैं ना सुमर, एक अच्छे कपल की तरह। और सुमर से कोई जवाब नहीं बन पड़ा। जब फारिस का मोबाइल बजने लगा उसने एक नज़र देखा आपा कॉलिंग। उसने कॉल काट कर फ़ोन ऑफ कर दिया। हमारी क्रेजी फैमिली हमें खुश नहीं रहने देगी, वो जलकर बोला था। जब बता दिया कि नहीं आ रहे हम घर तो बार बार कॉल करके बुलाएंगे कि भिंडी गोश्त बना है आकर खा लो। वो एकदम ज़ोर से हंसी, दफ़तन उसका अपना मोबाइल भी थरथराने लगा। सुमर ने हंसी रोककर स्क्रीन फारिस के सामने ले आई, हुनैन कॉलिंग, और कॉल काट दी। वो सिलसिला कलाम जोड़ने ही लगा था कि घर के पीटी सेल से कॉल आने लगी। उसे याद था कि नए घर में सुबह ही हन्ना ने फ़ोन की तार वगैरह जोड़ दी थी। वो फिर से कॉल काट कर फारिस की तरफ मतवज्जे हुई। तुम क्या कह रहे थे, अनजान बनकर पूछा। बाजू घुटनों के गीत लपेट कर वो बैठी थी और सेल अभी तक हाथ में था। यही कि कल की कल देखेंगे, क्या पता हम कभी अलग ना हो, क्या पता सब ठीक हो जाए। तो फिर बैठे बैठे वो उसकी तरफ घूमा और नरमी से मुस्कुरा कर उसका चेहरा देखा। सुमर यूसुफ खान, क्या तुम फारिस गाजी की बीवी की हैसियत से एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहोगी। सुमर ने बेख्तियार उमट कर आती मुस्कुराहट दुमाई। पहले मुझे आपको, फारिस ने सर को इस बात में खम दिया और जरा सा खिंकारा। सुमर यूसुफ खान उसकी आंखों में देखकर आहिस्ता आहिस्ता से दोहराया, क्या तुम फारिस गाजी की बीवी की हैसियत से नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहोगी। और फारिस गाजी को कौन किसी बात के लिए मजबूर कर सकता था। हाँ, सिर्फ वही मजबूर कर देता था। जुम्मन ने गहरी सांस अंदर को खींची। नंबर एक, मैं तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली कोई बात नहीं भूली। नंबर दो, मैं तुम्हारे 14 नकात सुन चुका हूँ। अब तुम, फोन एक दफ़ा फिर जूं जूं करने लगा। गैर शनासा सा नंबर था फारिस के अबरूतने। मुझे सुनने तो कोई ज़रूरी कॉल ना हो, उसने मोबाइल कान से लगाया। हेलो, फारिस गौर से उसके तासरात देखने लगा। कौन, हसीना? अच्छा, ये तुम्हारा नंबर है। और उससे ज़्यादा फारिस गाजी से बर्दाश्त करना मुश्किल था। फ़ोन जुमर के कान से नोचा और अपने कान से लगाया। हसीना, तुम उसी वक्त अपनी नौकरी से फारिग हो, सामान समेटो और अपनी शक्ल गुम करो। मेरे वापस आने तक अगर तुम मुझे नज़र आ गई तो अच्छा नहीं होगा, गुस्सेले और अखर लहजे में डपट कर उसने फ़ोन बंद कर दिया। साइलेंट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इस वक्त तुम सिर्फ मुझे सुनो, मोबाइल उसने अपनी जेब में डाल लिया। सुमर समझी उसने वाकई साइलेंट किया, मगर उसने खामोशी से फ़ोन ऑफ कर दिया था। क्या सुनूं, वो थोड़ी घुटने पे रखे दिलचस्पी से उसे देखने लगी। नीले पूल के ऊपर झिलमिलाती चांदी मुनक्किस होकर फारिस के चेहरे पे पड़ रही थी। इर्द गिर्द टहलते लोगों से बेनियाज वो बस उसको देखे गई। स्वेटर के आस्तीन जरा पीछे चढ़ाए मुँह में कुछ चुबाते हुए वो पानी को देख रहा था। उसके सवाल पे सुनहरी आंखों का रुख उसकी तरफ मुड़ा। मुझे नोट्स मिले थे। सॉरी, तुम्हारी क्लास में जो नोट्स तुमने कॉपी करवा कर दिए थे वो मुझे मिले थे, मैंने फेंक दिए थे। मुझे तुमसे रेमेडियल क्लास लेने का बहाना दरकार था। सुमर के अब्रू इस्तेजाब से उठे, चेहरा घुटने से उठा लिया। तुम्हें वो सब लेक्चर्स, वो टॉपिक समझ आते थे, फिर मैं क्यों घंटा घंटा तुम्हारे साथ खपाती थी। वो बुरा नहीं मानी थी, उसे धिक्का सा लगा था। उसने फारिस गाजी को कभी जहीन नहीं समझा था और उसकी बड़ी वजह वो ट्यूशन थी जो वो उसे देती थी। एक ही टॉपिक बार बार उसको पढ़ाना पड़ता था। मुझे हर चीज़ समझ आती थी सुमर बीबी, सिर्फ आप नहीं समझती थी। अब के वो मुस्कुराया था, वो खफा सी चुप हो रही। और वो लड़का जमशेद जिसको आप मेरे साथ टॉपिक समझाने ले आई थी लाइब्रेरी, बहुत बुरा लगा मुझे। उसका सेलफोन मैंने गायब किया था और उसको ढूंढने वो बेचारा उठ कर गया था, मगर आप समझी वो लापरवाह, इसलिए दोबारा आपने उसको नहीं पढ़ाया। तुम हमेशा से एक दो नंबर इंसान थे, और वो बंदा जो आपको हरास कर रहा था और आप मेरे पास आई थी, वो महसूस था उससे बता रहा था। और मैंने आपसे वादा किया था कि उससे बात करूंगा, जानती है मैंने क्या किया। जानती हूँ, साबका डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने चेहरा आगे झुका कर उसकी आंखों में देखकर कहा। फारिस बिल्कुल ठहर गया। तुम उसे अपने किसी टॉर्चर सेल लेकर गए और उसे मारा पीटा है ना, वो लम्हे भर के लिए लाजवाब हुआ। उसने आपसे कुछ कहा था बाद में। फारिस, तुम्हारे पास क्यों आई थी मैं, अगर उसे सिर्फ बात करनी होती तो मैं खुद कर लेती, मुझसे बेहतर मैनिपुलेटिव टॉक कौन कर सकता है भला। तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारी जॉब और तुम्हारी शोहरत कहती थी कि तुम उसकी तबीयत इस तरीके से ठीक कर लोगे जिस तरीके से मैं करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती थी कि तुम उसको मारो, वो बातों का भूत नहीं था। और अब्रू उठाकर फातेहाना ताई चाही, वो चंद सानिये को चुपरा, फिर सर झटका। तुम में और मिसेस कारदार में कभी कभी मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, फिर जैसे कुछ पूछने लगा मगर इरादा बदल दिया, कम अज़ कम आज की रात नहीं। और बताओ, और क्या कुछ कर चुके हो तुम मेरे इल्म में लाए बगैर, मुस्कुरा कर पूछने लगी। फारिस ने घड़ी पे वक्त देखा। पहले चलकर खाना खाते हैं, हारून उबैद का हराम कमाल थोड़ा बहुत जहर मार किया है। वो उठ खड़ा हुआ। वैसे भी हमारे पास अभी बहुत वक्त है, कम से कम आज की रात हम वापस नहीं जा रहे, यहीं रहते हैं। इतने महंगे होटल में? उसने गर्दन उठाकर इस्तेजाब से उसे देखा। रोज रोज थोड़ा ही करता हूँ आप पे इतना खर्चा। मुस्कुराकर उसने हाथ बढ़ाया और पिघलने वाले इनकार नहीं किया करते। वो उसका हाथ थाम कर उठ खड़ी हुई। अब पूल किनारे वो दोनों एक दूसरे के मदे मुकाबले खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में झांकते। तुम हमेशा मेरे सामने एक मुख्तलिफ रूप में आते हो। पहले तो मेरे रिश्तेदार थे, फिर स्टूडेंट होने, फिर मेरे मुजरिम, फिर एक कागजी इंतकामी रिश्ते का एक पुरजा, फिर शादी के लिए मेरे पार्टनर बने, फिर एक बेगुनाह इंसान की हैसियत से मेरे सामने खुले, फिर मेरे क्लाइंट बने, अब शोहर बन जाओगे, पता नहीं फिर किस रूप में सामने आओगे। क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती तुम्हारे बारे में? हाँ, यही कि तुम्हारे क्लाइंट का तुम्हारी फीस अदा करने का कोई इरादा नहीं है। वो इस सवाल से बचता था, सो मुस्कुराहट दबा कर बोला तो वो हंसती और फिर मस्नूई खुफकी से बोली, नंबर एक, अब मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम और मैं मुस्तकबिल में साथ रहेंगे या नहीं। मैं मज़ीद कोई प्लानिंग किए बगैर, नफ़ा नुकसान सोचे बगैर इस शादी को कबूल करने के लिए तैयार हूँ। मगर नंबर दो, इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है। क्योंकि नंबर तीन, मैं तुम्हारी रेस्टोरेंट वाली कोई बात नहीं भूली। और नंबर चार, अभी तक उसकी आंखों में आंखें डालकर एतमाद से बोली, आई हेट यू। वो मुस्कुराकर उसकी तरफ झुका, आई हेट यू टू। और उसने बहुत वक्त से मुस्कुराहट लबों पर रोकी थी। चांदी में नहाए झिलमिलाते पानी के साथ सब्ज़ार पे वो दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। और ओलिव सही कहता था, कुछ लोग वाकई इस काबिल होते हैं कि उनके लिए पिघला जाए। बुरा ना मान मेरे हर्फ सहर सही, मैं क्या करूं कि यही सुबह का जायका है। खाने के बाद हन्ना अपने कमरे में आई तो उसने फौरन से पहले मैमूना को कॉल मिलाई। मैमूना उससे 2 साल सीनियर थी, कॉलेज में वो दोनों साथ थे, किसी काम के सिलसिले में तारुफ हुआ और फिर दोस्ती होगी। वो हाफ़िज़े कुरान थी और शादीशुदा थी, एक बेटा भी था। मैमूना बाजी, आप मेरी नमाज निगहबान बनेंगी कुछ दिन के लिए? महज़ब अंदाज में मुद्दा बयान करके उसने पूछा। हुनैन, देखो मैं अव्वल तो किसी की जिम्मेदारी लेती नहीं, लेकिन अगर लूँ तो उसे आखिरी सांस तक निभाती हूँ। मैं हर रोज़ फजर की अजान के 45 मिनट बाद तुम्हें कॉल करके पूछूंगी कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं, और रोज़ रात को तुम्हें मुझे टेक्स्ट करके बताना होगा कि आज तुमने 5 में से कितनी नमाजें पढ़ी हैं। जिस दिन तुम कोताही करोगी मैं तुमसे वजाहत मांगूंगी, और मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को और मुझे शर्मिंदा नहीं करोगी। मैमूना से वैसे ही एक रिजर्व सा रिश्ता था, अब तो मजीद लिहाज आ गया। वो जल्दी से बोली, इंशाल्लाह मैं सुबह उठ जाऊंगी। और जिंदगी में पहली दफ़ा हुनैन यूसुफ को समझ आया कि बच्चे को नमाज पढ़ाने के लिए माँ बाप को उन पे सख्ती क्यों करनी चाहिए, आदतें डालने के लिए सख्ती करनी पड़ती है। उसने फोन बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखा। अल्लाह ताला, हमेशा मैंने अलार्म क्लॉक पे भरोसा किया है मगर आज नहीं, कल सुबह आप मुझे उठाएंगे। मुझे नहीं पता कैसे, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे उठाएंगे हर हाल में। उनसे दूर कोलंबो के उस बर्फ रात में तेजी से भागता टक टक बिलाखिर एक जगह रुका। वो दोनों बिना कुछ कहे उतरे और फिर जहाँ खावर चलता गया वो उसके साथ खींचा चलाया। सड़क पार करते वो दफतन रुका, सर को झटका, गले पे हाथ रखा। खावर ने चौंक कर उसे देखा, क्या हुआ? यूं ही मुंह का जायका अजीब सा हो रहा है, शायद गला खराब है। उलझन से सर झटकता वो आगे बढ़ गया। सड़क के किनारे से उन्होंने एक और टुक टुक को रोका और यूं तकरीबन 3 सवारियां बदल कर वो दोनों उस अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने रुके। अंदर सीढ़ियां चढ़ते साथी ने पूछा था, तो इस इमारत में है तुम्हारा खुफिया फ्लैट जिसके बारे में कारदार्स नहीं जानते? मेरे पास ऐसी कई खुफिया जगह हैं, वो माथे पे बल लिए खुरदरे लहजे में बताता जीने चढ़ता गया। फ्लैट मामूली और सस्ता सा था, साथ ही गर्दन इधर उधर घुमाता तायराना नजरों से जायजा लेता अंदर दाखिल हुआ। बैग सोफे पे धरा, खावर सीधा अंदरूनी कमरे में चला गया। सादी चौकट पे आया तो देखा खावर कारपेट हटा कर नीचे जमीन पे झुका हुआ था और फर्श के अंदर बने ट्रैप डोर से एक बॉक्स निकाल रहा था। सादी आगे आया, वो एक थाती बॉक्स था। ऐसे बॉक्स को गो बॉक्स कहते हैं। इसमें खावर के नाम के 3 पासपोर्ट थे, पिस्तौल था और रकम की गड़ियाँ थी। एमरजेंसी में भागते वक्त का सारा सामान गो बॉक्स में मौजूद था। अब हमारे पास पैसे भी हैं और प्लान भी, अब शादी हमें फेस टू पे अमल करना है, वो नोट निकाल निकाल कर बाहर रखते हुए कह रहा था। यानी कि हमने तुम्हारा नाम क्लियर करवाना है, हाशिम के सामने तुम्हें बेगुनाह साबित करना है, जानता हूँ। वो कंधे उचका कर मुड़ा, फिर दरवाजे की चौकट पकड़ कर रुका, हल्का सा धरा हुआ। खावर ने फिर से चौंक कर उसे देखा, मसला क्या है? मैं ठीक हूँ, शायद कुछ गलत खा लिया था। वो सर को फिर से नफी में चटकता बाहर लाउंज में चला गया। जरा देर गुजरी तो खावर को उसके खांसने की आवाज़ आई। वो तेजी से उठा और बाहर को लपका। किचन सिंक पे झुका वो कराता हुआ क्या कर रहा था। क्या खाया था तुमने, खावर तशवीश से कहता उसके सर पर आ पहुंचा। वो दोहरा हुआ निढाल सा चेहरा झुकाए मजीद कह के लिए मुंह खोले हुए था, नकाहत से करा भी रहा था। मैरी ने शायद खाने में कुछ मिलाया था, ठहरो शायद कोई दवा रखी हो, तुम्हारी जान मेरे लिए बहुत कीमती है, कहकर वो दूसरी तरफ लपका और कैबिनेट खोली तपतन खावर ठहरा। मगर एक मिनट, तुमने तो उस खाने को चखा ही नहीं था। वो चौंक कर पलटने लगा था कि उसके सर की पुश्त पे जोर से कोई भारी चीज आकर लगी। खावर ने भी इख्तियार आगे को लुढ़का मगर फिर हाथ स्लेब पे रखे संभलना चाहा, लेकिन सादी ने पीछे से उसकी गर्दन दबोची और मखसूस रग को दबाता गया। खावर ने पूरी कुव्वत से मुसाहमत करनी चाहिए, हाथ पैर मारे, स्लैब से शीशे के ग्लास गिरकर टूट गए, मगर उसकी मुसाहमत दम तोड़ती गई और गर्दन ढुलक गई। ऑफ कोर्स हमने वो खाना नहीं खाया था, उसको कंधों से थामे जमीन पे एहतियात से लिटाते हुए हशाश पशाश सादी बोला था। तुम्हें बर वक्त याद आ गया, मगर बहुत सी बातें तुम भूल गए कर्नल खावर, उसके सर पे खड़े वो पुरतपिश निगाहों से उसके बेहोश वजूद को देख कर कह रहा था। यही कि अपने दुश्मन को दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाते, तुम और मैं दुश्मन थे, हैं और रहेंगे। तुमने मेरे वादे पे एतबार किया, नहीं करना चाहिए था। मैं वो सच्चा ईमानदार साथी यूसुफ नहीं रहा जो वादे से नहीं फिरेगा। कुमार की मौत के साथ वो खो गया है। तुम्हारा नाम क्लियर करवाने का इरादा ना मेरा कल था ना आज है। मैंने तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल किया क्योंकि सिर्फ तुम इस जेल को तोड़ने में मेरी मदद कर सकते थे और वो तुमने कर दी। थैंक्स बट नो थैंक्स, कहकर वो अंदरूनी कमरे की तरफ चला गया और जब बाहर आया तो कंधे पे बैग में खावर की तमाम रकम और असला रखा था। उसका एक पासपोर्ट भी वो ले आया था, बाकी छोड़ आया था। एक नज़र उसने किचन में बेसुध गिरे खावर पे डाली और फिर वो की पी कैप उठाए जो कॉर्नर्स पे धरी थी उसे पहनते हुए बाहर निकल गया। दरवाजा बाहर से बंद करना वो बिल्कुल नहीं भूला था। तेज तेज जीने उतर कर वो इमारत से बाहर निकल गया और अब पूरे चांद की उसी अखबस्ता रात में अंधेरे सड़क पे अपना पी कैप वाला सर झुकाए जेबों में हाथ डाले कंधे पे बैग लटकाए वो दूर चलता जा रहा था। बिलाखिर वो आजाद था। जख्म जितने भी थे सब मंसूब कातिल से हुए, तेरे हाथों के निशान ए चारागर देखेगा कौन। होटल के मलोकाना स्वेट में बेड पे सोनी कंबल पे दुबकी बेखबर सो रही थी और वो भी सोनी की तरह मुतमईन सा टांग पे टांग जमाए बैठा जवाहरात को देख रहा था जो बेचैनी से इधर उधर चक्कर काट रही थी। जब तक वो उनका पीछा कर सकता था उसने किया, लेकिन जब ये यकीन हो गया कि वो उनकी कैद से निकल चुके हैं तो हाशिम इत्मीनान से उस सोफे पर आकर बैठ गया था। अब क्या होगा हाशिम, वो दोनों निकल गए। सादी की तस्वीर से मिलता जुलता स्केच और खावर की असली तस्वीर पुलिस को दे दी है, वो उन मिसिंग लोगों की तलाश शुरू कर चुकी है। हमारे आदमी भी लगे हैं, जेल को हमने साफ करके उसमें फालतू सामान भर दिया है और अब वो बेसमेंट स्टोर से ज्यादा कुछ नहीं है। हम उनको ना भी पकड़ सके तब भी कोई सबूत नहीं है कि सादी को हमने कैद करके रखा था। सबूत, उसने भी यकीनी से हाशिम को देखा। सबूत की परवाह किसे है, सादी छूटते साथ ही घर कॉल करेगा और सबको बता देगा। उनके तमाम नंबर्स हम टैप कर रहे हैं, श्रीलंका से आने वाली कॉल पकड़ी जाएगी, हमें इल्म हो जाएगा। वो ईमेल कर सकता है और चलो कॉल तुम पकड़ भी लो तो वो तो उन सबको बता चुका होगा। इतना अरसा उसको इसलिए कैद रखा ताकि वो हमारे राज ना खोले। और अब वो शदीद परेशान थी। हाशिम ने अचंभे से अब्र उठाई। आपके ख्याल में उसे इतना अरसा इसलिए मुकीद रखा क्योंकि उसके मुंह खोलने से डरता था? मैं अपने लिए डरता था। जाहिर है हमें ही नुकसान होगा उसका मुंह खुलने से। मम्मी, अगर मैं उससे डरता होता तो शेरू के बजाय मैंने उसके गोलियां मारी होती। मगर मैंने तब भी बार बार शेरू से कहा था कि मैं सादी को संभाल लूंगा। मम्मी, उसके मुंह खोलने से हमें कोई नुकसान नहीं है। सोफे के पुष्ट पे बाजू फैलाए वो मुतमईन सा बैठा था। तो फिर हमने क्यों उसे इतना अरसा खामोश कराए रखा? क्योंकि वो बोलकर वो अपनी फैमिली को खतरे में डालेगा। मुझे उसकी फैमिली की फिक्र थी। मैं नहीं चाहता कि उन लोगों के साथ मजीद कुछ बुरा हो, लेकिन अगर वो बोलेगा तो जाहिर है मुझे इन सब को फिक्स करना पड़ेगा। जितने लोगों को बताएगा उतने लोग हमारे निशाने पे आ जाएंगे। हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता मम्मी, वो इस वक्त वल्नरेबल है। जवाहरात बिल्कुल साकित सी होकर उसे देखेगी। एक कातिल होने की हैसियत से तुम्हें ये डर नहीं है कि अगर वो तुम्हारे कत्ल के राज खोल दे तो तुम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे? उसकी आवाज़ में उसका अपना अंदरूनी डर गालिब था। मम्मी, उसने हैरत भरी मुस्कुराहट से माँ को देखा, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाएगा तो क्या दुनिया उस पर यकीन कर लेगी? इट वुड बी हिज वर्ड अगेंस्ट माइन। वो क्या है? जज को ब्लैकमेल करने वाला, एक गार्ड को कत्ल करने वाला और उसके अपने मुबैना कातिल ने उसके बारे में इतराफ़ जुर्म में कहा था कि वो मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलविस था। ऐसे शख्स की क्या क्रेडिबिलिटी होती है? और मैं क्या हूँ? शहर के बासर वकला में से एक, आई लॉबी का कंट्रोलर, फिलान्थ्रोपिस्ट, जिसको कभी किसी क्रिमिनल केस में मतलूब नहीं करार दिया गया। मैं वाइट कॉलर बाइज्जत आदमी हूँ, मेरी एक क्रेडिबिलिटी है, मेरे मुकाबले में उसकी बात का कौन यकीन करेगा? फ़र्क उससे नहीं पड़ता कि क्या कहा जा रहा है, फ़र्क इससे पड़ता है कि कौन कह रहा है। कोर्ट से नादीदा कर झाड़ते हुए उसने बेनियाजी से कहा था। जवाहरात हीरे से कुर्सी पर बैठी उसका दिमाग हनूस सुन था। फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपके कौन से राज किसके पास हैं, फ़र्क इससे पड़ता है कि आपके मुहर्रम राज की क्रेडिबिलिटी क्या है। वो खुद से बोली थी। एक सुकून सा था जो उसके पूरे वजूद को अपनी लपेट में लेते गया। लेकिन उसकी फैमिली तो इसका यकीन करेगी, हाशिम फिर क्या होगा? फिर वो कोर्ट का बटन बंद करते हुए उठा और संजीदगी से माँ को देखते हुए बोला, फिर हाशिम सब संभाल लेगा। और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। जवाहरात भी अपने कमरे में जाने के लिए उठ गई। एक तवील सर्द और सनसनी खेज रात अपने इख्तिताम को पहुंची थी। सिर्फ एहसास नदामत, एक सजदा और चश्मे तर, ए खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। अगली फजर पे धुंध गायब थी, बिल्कुल नदारत सिफर, बादल भी आमका थे और जामनी आसमान साफ था। अभी फजर में चंद सातें बाकी थीं। ऐसे में नए घर में हुनैन रजाई में लिपटी आंखें मूंदे बेखबर सो रही थी। माथे पे कटे बाल बिखरे थे और बाकी तकिए पर फैले थे। एक मेंढक की हैयत की मखलूक उसके कंधे पे चुपके से आ बैठी और उसने अपनी लंबी सूंड के जरिए हन्ना के दिल को पकड़ा और फिर उस पर गिरा लगाई। एक दो तीन, हन्ना बेखबर सोती रही, सारी दुनिया सोती रही। ए और लपेट कर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो। दफतन एक झटके से हन्ना की आंखें खुली, उसने इधर उधर देखा, फिर आसपास हाथ मारा, मोबाइल उठाकर रोशन किया। क्या वो अलार्म से उठी थी? 5 अलार्म लगाए थे उसने, मगर पहले अलार्म के बजने में अभी 4 मिनट रहते थे। फिर वो किस चीज़ से उठी? अजान की आवाज़ से, मगर अजान में अभी 10 मिनट थे, पहली अजान तो अभी हुई नहीं थी। और अपने रब की ही बड़ाई बयान करो। हुनैन सुन रहे कि कोई आवाज़ उसको सुनाई दी थी, भूली हुई सूरह मुदस्सिर जो उसको जागते में भी याद ना आती, आज सोते में याद आई थी। वो मखलूक भी खामोशी से उसके दिल को जकड़े बैठी रही। सब तारीफ उस अल्लाह के जिसने हमें मार देने के बाद जिंदा करके उठाया और उसी की तरफ हमने पलटना है। वो अल्लाह का नाम लेते हुए एकदम उठ बैठी, दिल को बांधे हुए 3 गिरों में से एक छनाके से टूटी। हन्ना कुछ देर वहीं बैठी रही। वो कैसे गई, उठ गई? आज आंखें खोलते उसे मौत क्यों नहीं पड़ी? एहसास जिम्मेदारी था या क्या? वो अपने कपड़ों को पाक साफ रखो और हर किस्म की गंदगी से अपने आप को दूर रखो। वो सर झटक कर बिस्तर से निकली और जब वो सिंक के ऊपर खड़ी टूटी खोलकर वुजू करने लगी तो दिल पे दूसरी गिरा भी झटके से टूट गई। आधी भीग कर वो बाहर निकली और जाए नमाज उठाने लगी, फिर रुकी। हाँ, जल्दी से हमारी में गई। उस दिन दर्जी से 2 नए सर्दियों के जोड़े सिलकर आए थे। अब वो उन लोगों में से नहीं रही थी जो नया जोड़ा किसी के घर जाते हुए पहली दफ़ा पहनेंगे, कहकर अलमारी में संभाल कर रख लेते हैं। नया जोड़ा सबसे पहले नमाज में पहनना होता है। उसने बाल ब्रश किए, चोटी गूंदी, नया लिबास पहना, सलीके से दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटा और जय नमाज पे आ खड़ी हुई। अल्लाहु अकबर कहकर जैसी रफाया देन किया, दिल पे लगी तीसरी गिरा भी टूट गई। मगर वो मखलूक हार मानने को तैयार नहीं थी। वो उसके कान में बोलने लगी, उसको पिछले दिन के काम याद करवाने लगी। जहन में शक डाला कि ये दूसरी रकत है या पहली, उसमें बैठना है या नहीं बैठना। फिर हाशिम का चेहरा दिखाने लगी, मगर उसे इलाज मिल चुका था। नमाज के दौरान ही हन्ना ने आउज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम पढ़कर बाएं तरफ को थूक दिया। आउज़ुबिल्लाह मौत से कर देता है, लोग आजमाते नहीं, वरना उससे बड़ी दवा क्या होगी। बाकी की नमाज सुकून से पड़ेगी। सलाम फेर कर जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो समझ नहीं आया कि क्या मांगे। दिल में कोई अजीब सी खुशी उभरी थी, बार बार इधर उधर देखती वो कैसे उठ गई। और उफ, ये उठ जाने में कितना मज़ा था, कितना सुकून था। उस अंधेरे में अपनी अंधेरी जिंदगी के बारे में उस नूर वाले से बातें करना कितना अच्छा लग रहा था। ओ अल्लाह, सब तारीफ आपके लिए ही है, आपने मुझे फजर दे दी। परसों बाप ने फजर पे उठी। ओ अल्लाह, ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुनैन यूसुफ को समझ आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों उनको फजर की 2 रकतें दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीज़ थीं। क्यों राहलत में फरमाने से पहले आखिरी सांसों में वो फरमाते रहे थे, नमाज नमाज नमाज, और ये कैफियत ये वही चख सकते हैं जो फजर और तहज्जुद पे उठता है। हर शख्स अपने कमाए हुए अमाल के बदले में रहन है, सवाए दाएं बाजू वालों के जो जन्नतों में होंगे और पूछेंगे मुजरिमों से कि क्या चीज़ देगी तुम्हें जहन्नुम में, जहन्नुम वाले कहेंगे ना ते हम नमाज पढ़ने वाले। सूरह मुदस्सिर। जाए नमाज तय करके वो उठी और खिड़की में आ खड़ी हुई, पट खोल कर सर्द हवा को उसने अंदर आने दिया। वहाँ एक खूबसूरत कॉलोनी नज़र आ रही थी, नए घर से कसरे कारदार जैसा मंजर नहीं नज़र आता था, मगर उसे वो मंजर देखना भी नहीं था। क्या चीज़ देकर गई तुम्हें जहन्नुम में, वो कहेंगे ना ते हम नमाज पढ़ने वाले, ना ते हम नमाज पढ़ने वाले। उसने आंखें बंद करके सर्द हवा को महसूस करना चाहा, आज उसे कुछ बेहतर मिल गया था। हुनैन के ख्याल में वो अब भी अल्लाह से वैसी मोहब्बत नहीं करती थी जैसी करनी चाहिए, मगर वो अब अल्लाह से एक रिलेशनशिप ज़रूर बनाना चाहती थी। अल्लाह के सामने उसका इम्प्रेशन ठीक हो जाए, अल्लाह उसकी तारीफ करे, उसके दिल में सबसे बड़ी तमन्ना यही रहेगी। और वो जो अल्लाह को पसंद है फजर की नमाज, उसको उस नमाज से मोहब्बत होगी थी। आज उसे आला मोहब्बत और अतना मोहब्बत में फ़र्क समझ आ गया था। ठंडी हवा में खड़ी हुनैन ने आज, हाँ आज उसने हाशिम कारदार को दिल से जाने दिया था। मर्ज़ इश्क की जिस बर्फ ने उसके दिल को जमा दिया था, फजर की पहली किरण ने उसे पिघला दिया था। आज हुनैन यूसुफ आज़ाद हो गई थी, वो अपने दिल की मालिक बनी थी या नहीं, मगर उसने उस साहिर के कब्जे से अपना दिल ज़रूर छुड़ा लिया था। माहे कामिल अभी तक जामनी आसमान पे दुमक रहा था और ज़मीन पे बहते बड़े बड़े समंदरों को अपने इशारों पे चला रहा था, ऊपर नीचे आगे पीछे। कुछ अब संभलने लगी है जहाँ भी बदल चला दूर आसमां भी, जो रात भारी थी टल गई है, जो दिन कड़ा था गुजर गया वो। सुबह ऐसा सुनहरा सोने के थाल सा जिन मिलाता सूरज आसमान पे चमका था कि सारे शहर ने पिघल कर अंगड़ाई ली। कोई जमूत सा टूटा, धुंध सी छूटी, उस ऊंचे होटल का वसी और कुशादा मरकजी बेडरूम सुनहरे रंग में आरास्ता दिखाई देता था। कीमती दीवार गेर पर्दे खिड़की के आगे से हटे थे और धूप पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। सुनहरी ड्रेसिंग टेबल के किनारे फारिस बैठा था और सामने स्टूल पे बैठी खुद को आईने में देखकर बाल ब्रश करती सुमर को देख रहा था। वो चेहरा बाएं तरफ झुकाए बालों के सिरों में ब्रश चलाते हुए बोली, अब घर चलते हैं इससे पहले कि सब समझे हम बाकी भाग चुके हैं। फारिस ने बेख्तियार सर झटका, फिलहाल वो मुझे अपने घर वाले कम और ससुराल वाले ज्यादा लग रहे हैं। वो हल्का सा हंसती और चेहरा झुकाए बाल ब्रश करती रही। पता है मुझे तुम्हारी सबसे खूबसूरत बात क्या लगती है? नहीं पता। तुम्हारे बाल, उसने हाथ बढ़ाकर नरमी से उसकी चंद घुघरियाली लेटे उंगलियों में उठाई। सुमन ने भूरी आंखें उठाकर उसे देखा और मुस्कुराई, हाँ मेरे बालों के कर्ल्स हमेशा सबको पसंद रहे हैं। नहीं इनके कर्ल्स नहीं, मुझे इनका रंग पसंद है। रंग? सुमन ने एकदम चौंक कर ब्रश रख दिया। हाँ इनका ब्राउन कलर, सुमन ने बेख्तियार थूक निकला मगर वो अपनी धुन में कह रहा था। सादी और सैम के बाल भी ब्राउन है मगर तुम्हारा कलर बहुत मुख्तलिफ है, बहुत खूबसूरत है, वो नरमी से उसके बालों को छू कर कह रहा था। सुमन ने जरा गैर आरामदेह होकर ब्रश रखा, मेरे बालों का रंग भी सादी की तरह है, मतलब मेरा असल कलर ये चॉकलेट ब्राउन तो मैं डाई करती हूँ, और अपने बाल नरमी से छुड़ा लिए। फारिस को चंद लम्हे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, वो बस सुनहरी आंखें सुकेड़ कर उसे देखने लगा। क्या मतलब? फारिस मेरे बाल सादी जैसे ही हैं, ये जरा ज्यादा ब्राउन मैंने खुद किए हुए हैं, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। मेरा फ़ोन क्या तुमने ऑफ कर दिया था? उसने अपना फ़ोन उठाते हुए तशवीश से पूछा। एक मिनट, ये असली कलर नहीं है, मगर जब मैंने तुम्हारी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था तब भी तुम्हारे बालों का यही कलर था। मैं 22 साल की उम्र से बाल डाई कर रही हूँ फारिस, पाकिस्तान की हर तीसरी लड़की बाल डाई करती है। उफ, इतने मैसेजेस? वो स्क्रीन को देख रही थी, जब वो कुछ ना बोला तो सर उठाकर उसे देखा, वो अभी तक अचंभे से उसे देख रहा था। तुम्हारा मतलब है तुम 7-8 साल से मुझे धोखा दे रही हो? कानूनन इसकी क्या सजा होती है? मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुमने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की तो मैं क्या बताती? वो खफा हुई। ये तुम्हारे कर्ल्स भी नकली हैं फिर? वो मशकूक हो चुका था। ओह फारिस, मेरा कुछ भी नकली नहीं है, सिर्फ जरा सा कलर है ये, मगर वो नफी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। नहीं जुमर बीबी, आपने मुझे इतने साल धोखे में रखा, मैं आपका हर जुल्म माफ कर सकता हूँ मगर ये नहीं। आपने मेरा दिल तोड़ा है, कैसे लौटाएंगी आप मुझे मेरे 8 साल? क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं रही। वो नबी में गर्दन हिलाता अभी तक ताज्जुब से कह रहा था। जुमर ने गर्दन मोड़कर तन्हाई से उसे देखा, कितना बोलना आ गया तुम्हें? वो भी जवाब में कुछ तीखा सा कहने लगा था कि उसका अपना मोबाइल जेब में थरथराने लगा। उसने निकाल कर देखा, आबदार, उसने कॉल काटी। मैं इस मामले को इतनी जल्दी नहीं खत्म करने वाला, वापिस आकर इस बारे में बात करता हूँ। उसका तो भाई वाकई दिल टूट गया था। खफा से लहजे में कहकर वो बाहर निकल गया और फिर अपने दूसरे छोटे मोबाइल से कॉल बैक की। आबी ने फौरन उठा लिया था और उसकी आवाज़ सुनकर चेक की थी तो फारिस गाजी का ब्लॉक नंबर भी है। उम्मीद है ये बग नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत खास बात करनी है। आइंदा मेरी बीवी से इस टोन में बात मत कीजिएगा। वो अंदर जुमर से खफा लहजे में शिकायत करने वाले फारिस गाजी से बिल्कुल मुख्तलिफ और संजीदा लग रहा था। अब दार को लम्हे भर के लिए समझ नहीं आया, फिर रात वाला अपना रवैया याद आया तो दांतों तले जुबान दी। मेरे मुंह से निकल गया था, मैं तो वो मुझे बहुत अजीज है और जितनी इज्जत मैं उसकी करता हूँ आपसे तवक्को करता हूँ कि आप भी करेंगी। अब बताइए क्या बात थी? हमवार मगर बेलचक अंदाज में रात वाला उधार चुका कर वो बोला। वो चंद लम्हे खामोश रही। सादी और खावर कल जेल तोड़कर फरार हो गए। मैंने रात में आपको बहुत कॉल की मगर आपका फ़ोन ऑफ था, मुझे लहजे में बोली। क्या? वो एकदम शिष्टर रह गया, फिर बेख्तियार पेशानी मस्ती होंठों पे बंद मुट्ठी रखी। समझ नहीं आया कि जज्बात को कैसे काबू करें। हाशिम ने पापा को बताया कि वो उन्हें अब तक नहीं ढूंढ पाए। अब मालूम नहीं ढूंढ कर छुपा लिया या वाकई वो दोनों लापता हो चुके हैं। फारिस ने कुछ कहने बिना फ़ोन रख दिया और जब वापस कमरे में गया तो बिल्कुल खामोश था। घर आकर उसने जुमर को सबके सवालों के जवाब देने छोड़ दिए और खुद उस ऊपरी मंजिल के बेडरूम में आ गया जो जुमर और उसके लिए नदरत ने सेट किया था। उसने लैपटॉप निकाला और उस पर एक महफूज शुदा लिंक खोला। जो पेन जहरीला पेन उसने सादी को भेजा था उसमें GPS ट्रेसर लगा था। स्क्रीन पे वो GPS एक्टिव सिग्नल दे रहा था। कल रात से पहले तक वो इस इलाके में था जहाँ हारून उबैद का होटल था, मगर आज सुबह वो उस होटल से कई कोस दूर एक पार्क में आकर रुक गया था और अभी तक एक्टिव था। सादी के पास अगर वो पेन था तो वो इतने घंटों से उस पार्क में क्यों बैठा था, या फिर वो पेन किसके पास था? वो एकदम बहुत परेशान हो गया था। पिछले 8 माह से उसको मालूम था कि सादी यूसुफ कहाँ है, मगर पहली दफ़ा उसने सादी की लोकेशन खो दी थी। शायद उसने सुबह में जुमर को कॉल की हो, मगर फारिस ने सर दोनों हाथों में गिरा दिया। पिछले 8 माह की अनथक मेहनत के बाद पहली दफ़ा वो सिर्फ अपने और जुमर के बारे में सोचना चाहता था। उसने सोचा था जिंदगी पे उसका भी हक है और कम अज़ कम कुछ देर के लिए जुमर सारी दुनिया से कट कर सिर्फ उसकी बातें सुने, उसको वक्त दे, मगर वो गलत था। उसका ज़िंदगी पे कोई हक नहीं था, उसको सिर्फ अपना काम करना चाहिए था। अपने भाई और बीबी का इंतकाम लेना था और साथ ही यूसुफ को वापस अपने ख़ानदान तक पहुंचाना था। उसे अपना नहीं सोचना था, वो तो कर्ज था। उसे जुमर का फ़ोन नहीं ऑफ करना चाहिए था। अब वो फिर से अपने संजीदा और सपाट खोल में सिमट आया था और कमरे में इधर उधर टहलते एक नंबर मिला रहा था। हाँ फरमान, ठीक हुआ? ठीक हो? अच्छा ये बताओ कल शाम होटल में सब खैरियत रही? मैंने आपको कॉल की थी, नंबर बंद था। खैरियत थी, मगर हाशिम का आधार कल इधर आया हुआ था। वो और उसके आदमी प्रहरा के वक्त पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, कुछ मालूम नहीं हो सका, मगर वो किसी को ढूंढ रहे थे जैसे। ठीक है, आंखें खुली रखो और मुझे रिपोर्ट देते रहना। उसने उसी इस्तराब से फ़ोन बंद किया। फरमान थाईलैंड में सेटल होने का ख्वाहिशमंद एक बरी हो जाने वाला उसका जेल का साथी था। उसने उसे श्रीलंका में सेटल होने की पेशकश की थी। अहमद शफी से हारून उबैद तक सिफारिश करवाना अपना नाम आए बगैर और अमर को मशकूक किए बगैर बहुत आसान था, और बदले में रिपोर्ट मांगी थी। अब वो कुछ अरसे से उसी होटल में काम कर रहा था। उसकी रसाई किचन के नीचे बनी जेल तक तो न थी, मगर जहां तक उसकी आंखें जाती थी वो गाजी को खबर दे दिया करता था। अब उसने एक नंबर को मिलाया। अनाया तुम अस्पताल में नाइट ड्यूटी पे थे कल रात? ओके गुड। तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में रात को या सुबह में कोई आया है? अच्छा, अगर कोई हरकत नजर आए, कोई आमदोरफ्त हो तो मुझे खबर करना। वो एक एक करके हाशिम करदार की मुल्की और गैर मुल्की जेलों के करीब मौजूद अपने दोस्तों को फोन कर रहा था। वो उसकी चारों खुफिया जेलों के बारे में जानता था। अगर वो दोनों मफरूर कैदी उन जेलों में से नहीं लाए गए तो यकीनन हाशिम उनको अभी तक नहीं पकड़ सका था। लेकिन अगर वो आज़ाद थे तो सादी ने फ़ोन क्यों नहीं किया था? जुमर के अलावा किसी और को भी तो फ़ोन कर सकता था। वो यकीनन किसी मुश्किल में था। 8 माह पहले यूसुफ ख़ानदान ने सादी यूसुफ को खोया था, मगर फारिस गाजी ने उसे कल रात खोया था और अब उसको ढूंढने का एक ही तरीका था। मगर उससे पहले उसे एक काम और करना था। अपने चेहरे पर पुराने बर्फ तासरात सजाए वो कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर किसी से बात किए बिना वो घर से बाहर आ गया। जब वो कार को अनलॉक कर रहा था तो जुमर उसके पीछे बाहर आई। कोई मसला है फारिस, तुम परेशान लग रहे हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारे डॉक्टर के पास जा रहा हूँ डोनर के डॉक्यूमेंट्स लेकर। बदवक्त जरा सा मुस्कुरा कर फाइल ऊपर उठा कर दिखाई और कार के अंदर बैठा। ये वो पहले ही तय कुछ कर चुके थे। जुमर की जरूरत नहीं तो सिर्फ वो ही जाएगा, मगर इतनी जल्दी क्या थी उसे। उसे कार बाहर निकालते देखकर जुमर ने सोचा, मगर खैर उसे फारिस पे भरोसा था, वो संभाल लेगा। उस लम्हा खैर और शर में कहीं एक साथ ऐसी है जिसमें हर बात गुना नहीं होती, सब कार्य सवाब नहीं होता। डॉक्टर कासिम ने अपनी कुर्सी से उठकर खुशदिली से उसका इस्तकबाल किया। जींस पे भूरा स्वेटर पहने, चेहरे पर संजीदा और बर्फ तासरात सजाए वो सुनहरी गहरी आंखों को डॉक्टर कासिम पे नजरें जमाए सामने कुर्सी पे बैठा और टांग पे टांग जमा ली, फाइल अपने सामने रख ली। मुझे खुशी है कि आपसे बिलाखिर मुलाकात हो रही है, बहुत सुना था आपके बारे में, वो खुशदिली से बोले थे। उसके लिए कॉफ़ी ऑर्डर करनी चाहिए मगर उसने इनकार कर दिया। जो भी बुरी बातें सुनी हैं आपने वो सब दुरुस्त हैं, वो सर को खम देकर बोला था। नहीं अच्छी भी सुनी है। खैर वो जल्द मुद्दे पे आ गए, सुमर अपने बारे में बहुत लापरवाही बरतती है, उन्हें बहुत पहले ट्रांसप्लांट करवा लेना चाहिए था। खैर वो कह रही थी कि आपके पास किसी डोनर की रिपोर्ट्स है, कहाँ से करवाई है टेस्ट। ऐनक लगाते हुए उन्होंने रिपोर्ट्स के लिए हाथ बढ़ाया मगर फारिस ने कागज़ उनकी तरफ नहीं बढ़ाए। मैं अपने तजर्बात खुद किया करता हूँ, क्या आपको गर्मी नहीं लग रही, उठते हुए वो ताज्जुब से बोला और खिड़की खोल दी, फिर वापस आकर बैठा। डॉक्टर कासिम ने कदर हैरत से उसे देखा, फिर सर चटक कर ऐनक उतार के रखी। तो कौन है ये डोनर? कोई डोनर नहीं है, मैंने जुमर से झूठ बोला था कि मेरे पास डोनर है। कमरे में एक शस्त्र सा सन्नाटा छा गया, फिर वो उसी बेमोरी से बोला, मैं नहीं चाहता कि वो सर्जरी करवाए, आप डॉक्टर कासिम उसकी सर्जरी नहीं करेंगे। डॉक्टर कासिम के चेहरे पे बेपनाह शौक सा उभरा। गाजी साहब उनकी जान को खतरा है, उन्होंने सर्जरी ना करवाई तो वो जान से जाएंगी, उनको बेहद अफसोस हुआ था। वो हल्का सा मुस्कराया, आपकी शर्ट बहुत नफीस है। डॉक्टर कासिम ने उसका यूं देखा गोया उसका दिमाग चल गया और फिर गर्दन झुका कर अपनी शर्ट को देखा तो लम्हे भर को वो बर्फ का मुजस्मा बन गए। उनकी शर्ट पे ऐन दिल के मकाम पे सुर्ख नुक्ता था, रोशनी का नुक्ता, सुर्ख लेजर जो खिड़की से होता हुआ उनके दिल पे निशाना लिए हुए था। अपने दुश्मनों को जेल नहीं भेजना चाहिए, मार देना चाहिए, क्योंकि जेल जाने के बाद वो खतरनाक लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, जैसा मेरा ये दोस्त जो बराबर की अमारत में स्नाइपर गन लिए बैठा है और उसकी गन का निशाना ऐन आपके ऊपर है। ना ना ना, फोन की तरफ हाथ मत बढ़ाना वरना वो गोली चला देगा। डॉक्टर कासिम ने गर्दन उठाकर बेयकीनी से उसको देखा, वो टैग लगाकर बैठा पुरसकून सा बोले जा रहा था, साथ ही मुंह में कुछ चुबा रहा था। इस फ्रेम को देखें, उसके इशारे पे डॉक्टर कासिम ने नज़र उठाकर दीवार पे लगे फ्रेम को देखा जिसमें उनका कोई सर्टिफिकेट आवेजा था। एक सुर्ख लेजर स्पॉट वहां भी नजर आ रहा था। अगले लम्हे बिना आवाज के गोली फिजा को चीरती हुई आई और उसी नुक्ते की जगह पे आके पियोस्त हुई। फ्रेम का शीशा चकनाचूर हो गया, डॉक्टर कासिम का रंग सफेद पड़ने लगा। ये क्या मजाक है फारिस गाजी? ओ सॉरी, ये रिहर्सल थी, अगर तुम हिले तो वो अगली गोली तुम्हारे ऊपर चलाएगा, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी ताकि अगर वो तुम्हें मारे तो कम अज कम यह मासूम शीशा तो ना टूटे। खैर हम जुमर की बात कर रहे थे, जरा मुस्कुरा कर उनके चेहरे पे और अपनी तो पुरतपिश नजरें जमाए वो चबा चबा कर कहने लगा, कितने पैसे दिए कारदास ने मेरी बीवी को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो मरने वाली है, उसका गुर्दा जाया हो चुका है वगैरह वगैरह। देखो मुझे नहीं पता तुम किस डॉक्टर के पास गए हो, मगर वो मोहतात अंदाज में बोलने लगे थे, मगर वो एकदम आगे को झुका और जोर से हाथ मार कर मेज की सारी चीजें परे धकेलती, सब कुछ जमीन बोस हो गया। इंसान एक शख्स पे कभी शक नहीं करता और वो होता है उसका डॉक्टर, मेज पे दोनों हाथ रखे छूकर गुस्से से वो गराया था। तुमने इतने माह मेरी बीवी को टॉर्चर किया, उसको पल पल मारते रहे सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बेटे की पूरी फैमिली को उन्होंने बाहर सेटल करा दिया, तुम्हारी बेटी का पार्ट टू एग्जाम क्लियर करवा दिया। तुम्हें क्या लगता है ऐन मेरी गिरफ्तारी से कुछ रोज पहले तुम उसको अचानक से बुलाकर अचानक से चंद टेस्ट करवा के कहोगे कि उसका किडनी फेल हो चुका है और फिर मेरे केस के दौरान वो मुझसे कहेगी कि उसे मेरे केस और अपने डोनर के दरमियान किसी को चुनना है और मैं इतना गधा हूँ जो ये नहीं समझूंगा कि ये सारा ड्रामा तुम लोग मुझे जेल में रखने के लिए रचा रहे हो ताकि वो मेरा केस ना लड़े। साथ ही जोर से मेज पे हाथ मारा। डॉक्टर कासिम ने दोनों हाथ उठा दिए, उनके माथे पे पसीने की बूंदें थी और वो बार बार इस तरह से सर झटकते थे। एक मिनट भी नहीं लगेगा मुझे समझने में कि उसके डॉक्टर को कारदास खरीद चुके हैं, आखिर 4 साल से वही उसके मेडिकल बिल्स पे करते हैं ना, उनकी कंपनी का तो बिलवास्ता रब्ता है तुम्हारे साथ। वापिस कुर्सी पे बैठा, टेक लगाई, टांग पे टांग जमाई और फिर उसी पर हम अंदाज में बोला, मेरे दोस्त की गन तुम्हारे ऊपर तनिया, मुझसे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ कारदास ने क्या करने के लिए कहा था तुमसे। डॉक्टर कासिम ने चंद गहरे सांस लिए। रोशनी का सुर्ख धब्बा अभी तक शर्ट पे पड़ा था। बदबख्त वो कहने लगा, मिसेस कारदार ने कहा था कि मैं उसकी दवा बदल दूं, किसी तरह उसका और ऑर्गन ज़ाया हो जाए और उसको दोबारा सर्जरी करवानी पड़ेगी। इस सब में लग कर वो तुम्हारे केस को वक्त नहीं दे पाएगी और वो अपनी मर्जी के वकील को तुम्हारे साथ जोड़ देंगे। मगर मैंने, देखो मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है तुमने ऐसा नहीं किया, वो दृष्टि से उसे घूरते हुए बोला। हालांकि दूसरे डॉक्टर्स ने भी उसे यही कहा कि गुर्दा ज़ाया हो गया, मगर चूंकि वो जिन पे एतबार करती है उन पे मुकम्मल एतबार करती है, सो यकीनन वो सिर्फ उन्हीं डॉक्टर्स के पास गई होगी जिनके पास तुमने उसे भेजा होगा। तुम्हें कैसे पता उसका गुर्दा ज़ाया नहीं हुआ? क्योंकि जिस डोनर को मैं जानता हूँ उसका ऑर्गन कभी रिजेक्ट नहीं हो सकता। उसे जुमर बहुत अजीज थी, उसकी कुर्बानी ऐसे ज़ाया नहीं हो सकती। डॉक्टर कासिम ने गहरी सांस देकर इस बात में सर को खम दिया। सादी यूसुफ, ऑफ कोर्स उसका गुर्दा ठीक है, वो परफेक्ट मैच था, वो चंद साल और चल जाएगा अच्छे से। और यकीनन तुमने जुमर की दवा भी बदली है क्योंकि वो जर्द और बीमार लगने लगी। मुझे चंद फेक सिम्टम डालने थे ताकि उसे महसूस हो कि वो बीमार है। देखो मुझे अपनी पेशेंट बहुत अजीज है, मैंने बहुत वक्तों से मिसेस कारदार को टाले रखा है। जाहिर है तुम ऐसा ना करते तो तुम्हें तुम्हारे वो करोड़ों रुपए कैसे मिलते? तुम्हें अपनी नज़र में अच्छा भी तो बनना था, इसलिए तुमने जुमर को नुकसान नहीं पहुंचाया। आई एम सॉरी, प्लीज़ इस गन को मेरे ऊपर से हटाओ, मैं जुमर से माफ़ी मांग लूँगा, मैं उसे सब सच बता दूंगा। फारिस ने खिड़की की तरफ रुक करके हाथ से इशारा किया। अगले ही लम्हे सुर्ख लेजर लाइट डॉक्टर कासिम की शर्ट से गायब हो गई। उन्होंने सुकून का सांस लिया, टिश्यू निकालकर माथे पे आया, पसीना पूंछा। तुम जुमर को कुछ नहीं बताओगे, अभी कुछ अरसा नहीं, सिर्फ इतना कहोगे कि तुम कोई नई दवा इस्तेमाल करना चाहते हो जिससे शायद उसका तकरीबन नाकर्दा गुर्दा काम करने लगे। कोई भी वजह घर लेना, तुम इन कामों में माहिर हो। डॉक्टर कासिम को हैरत का झटका लगा। मुझे उसे बताना है, अब मैं उसे मजीद नहीं छुपा सकता, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, मैंने हमेशा जुमर को नुकसान से बचाया है। नहीं, तुम उसे कुछ नहीं बताओगे, जिस चीज़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस वक्त अभी ज़रा वक्त है, कब तक जुमर को नहीं मालूम होना चाहिए। फारिस गाजी, तुम मुझे कत्ल नहीं करने वाले, भले तुम मुझे स्पाइनर से कितना ही डरा लो, वो भी तंदही से कहते आगे को झुके, तुम मुझे अब अपने इशारों पे नहीं चिल्ला सकते। लेजर लाइट हट चुकी थी और उनका खोया एतमाद बहाल हो रहा था। फारिस ने अपने मखसूस अंदाज में सर को खम दिया और फाइल खोली, एक कागज निकाल कर उसके सामने रखा। मुझे तुम्हें अपने इशारों पे चलाने के लिए स्नाइपर गन की ज़रूरत है भी नहीं, ये देखो ये पिछले माह का रिकॉर्ड है। तुमने एक अफगान नौजवान का इलाज किया था जिसका नाम अबू फरीद हुसैन था। डॉक्टर कासिम ने ऐनक लगाते हुए अचंभे से उस लिस्ट को देखा। हाँ मैंने किया था, वो रूटीन चेकअप के लिए आया था। और ये तुम्हारी चंद तस्वीरें हैं उस मरीज के साथ, उसने एक प्रिंट आउट निकाल कर डॉक्टर के सामने रखे। वो उनमें उस मरीज़ का मुआयना करते नज़र आ रहे थे। मरीज का नीम रुख दिखाई देता था, लंबी दाढ़ी, सर पे टोपी और चेहरा ज़रा जला हुआ, हाथ पे भी जलने का निशान था। हाँ तो ये कि ये अफगान बाशिंदा अब तक तोरखम का बॉर्डर क्रॉस करके वापस जा चुका है और इसका नाम अबू फरीद नहीं है, ये एक अदाकार है। मैंने उसको ये हुलिया अपनाने के लिए कहा था ताकि ये साइड पोस्ट से ली गई तस्वीर में अबू फरीद की तरह लगे, ये है असली फरीद। उसने एक और तस्वीर निकालकर डॉक्टर के सामने डाली, वो एक जरा जले हुए चेहरे वाले नौजवान की थी। तो फिर ये डॉक्टर कासिम कि अबू फरीद हसान एक अफगानी बाशिंदा है और यूनिवर्सिटी हमले में हुकूमत को मतलूब है, दहशतगर्द है वो तुम्हारे पास कभी नहीं आया, लेकिन अगर कोई तुम्हारे रिकॉर्ड की ये लिस्ट देखे, फहरिस्त लहराई और ये तस्वीर देखे, फोटो सामने किया, तो उसे लगेगा तुमने एक अफगान अस्करियत पसंद का इलाज किया है। एक मिनट, मैंने किसी दहशत का इलाज नहीं किया, डॉक्टर कासिम का सर घूमने लगा। तुम ये साबित नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं एपिक्स कमेटी के किसी रुकन या किसी जर्नल को ये तस्वीर और ये रिकॉर्ड्स भेज दूं तो तुम दहशतगर्दों की सहूलत कार साबित हो जाओगे। 2 घंटे के अंदर वो तुम्हें घर से उठाएंगे और फौजी अदालत में मुकदमा चलाकर 3 माह में फांसी चढ़ा देंगे। तुम साबिक सदर के BFF यानी बेहतरीन दोस्त तो नहीं हो, नहीं कि तुम्हें कोई रियायत मिले। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे, तुम जुमर को हकीकत बताना चाहते हो? डॉक्टर कासिम ने बेख्तियार सर कुर्सी की पुश्त पे गिरा दिया और बस बेबसी से उसको देखे गया। फारिस गाजी की सर नजरें अब भी उन पे जमी थी, खड़ी की सुर टक टक गिरती करती गई। ना कारदार्स को बताऊंगा ना जुमर को, मैं वो ही करूँगा जो तुम कहोगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात का यकीन करो, क्योंकि जब मैं कहता हूँ कि मैंने जुमर को नुकसान नहीं पहुँचाया कभी तो मैं गलत नहीं कह रहा। फारिस गाजी, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, उसकी आंखों में झांक कर वो कह रहा था। शायद, फारिस आहिस्ता से सीधा होकर बैठा, बहुत आहिस्ता से, एकदम से आसमान पे कोई तारा टूटा था या शायद वो चांद था। बहुत से चक्कर उल्टे हुए थे, मदार बदले थे। जब वो कार में आकर बैठा तो इग्निशन में चाबी घुमाने में उसे काफ़ी देर लगी। उसके हाथ के ऊपर स्वेटर की आस्तीन पे ताज़ा खून के चंद धब्बे लगे थे। लम्हे भर के लिए उसने सोचा कि जुमर को बता दे, मगर नहीं, उसे अपना नहीं सोचना था, अभी नहीं। नफी में सर हिलाते हुए उसने खुद को ठंडा करना चाहा, फिर कार चला दी। सड़क पे निगाहें मरकूज किए हर शय को जहन से झटका और अपने प्राइवेट नंबर से अवतार को कॉल मिलाते हुए कार साइड पे रुकी। एक दिन में दूसरी दफ़ा फारिस गाजी की कॉल। माना कि मैं बहुत अच्छी हूँ और क्यूट भी, मगर आपके पास प्राइवेट जेट है ना? वो चौंकी थी। हमारे पास दो प्राइवेट जेट्स हैं, मगर क्यों? गुड, मेरे पास ब्लू पासपोर्ट है। और आपके पास प्राइवेट जेट? एक सवाल पूछूं आपसे? वो ज़रा ठहर कर बोला, आप मेरे साथ कोलंबो चलेंगी? और आबदार उबैद का सारा वजूद लम्हे में बर्फ का हुआ और लम्हे में पिघला। जिंदगी उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज देगी, उसने सोचा भी नहीं था।